Twee uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De oprichter en directeur van stichting Ambulance Wens, Kees Veldboer, is overleden. In 2007 richtte Veldboer de stichting op om de laatste wensen van terminale, immobiele patiënten in vervulling te laten gaan. Hij was zelf ambulancechauffeur en kwam op het idee toen een patiënt tijdens een rit vertelde wat hij nog graag zou willen. Sindsdien rijden vrijwilligers van de stichting patiënten in een ambulance naar de locatie van hun wens. Soms zelfs naar het buitenland, bijvoorbeeld als ze nog een keer de bergen willen zien. Inmiddels zijn meer dan 16.000 wensen vervuld. Kees Veldboer was 62 jaar. In Miami zijn resten gevonden van het laatste nog vermiste slachtoffer van de flatramp. Het gaat om een vrouw van 54. Het totale aantal slachtoffers na het instorten van het appartementencomplex op 24 juni komt ermee op 98. Alleen in de eerste uren na de ramp zijn er nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Op 8 juli werd de reddingsoperatie omgezet in een zoekactie. De oorzaak van de ramp is nog niet vastgesteld. Wel is al duidelijk dat er schade was aan het beton onder het zwembad en dat er scheuren zaten in de parkeergarage. Na inspectie zijn nu ook bij tientallen andere gebouwen in Miami gebreken vastgesteld, zoals afbrokkelend beton. De Nederlandse universiteiten willen het nieuwe collegejaar gewoon volledig open. Ze zien niets in onderwijs op 1,5 meter afstand en willen studenten liever niet verplichten om te testen. De vele besmettingen door de Delta-variant veranderen daar niets aan, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Instellingen zeggen dat ze praktische en ethische bezwaren hebben om testen verplicht te stellen. Ook is het niet te doen om verschillende scenario's op te stellen, omdat de werkdruk in het onderwijs enorm is. Het weer, lokaal nog buien, maar uiteindelijk wordt het vannacht zo goed als droog en koelt het af tot een graad of 15. Komende dag eerst zon, later weer nieuwe buien en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedenacht, welkom bij dag 4 van de Olympische Spelen. Na 2 dagen met veel tegenslag gaan we gewoon weer met frisse moed beginnen aan 14 uur Radio Olympia. In Japan wordt er al gesport. Het is daar pas 9 uur 's ochtends, maar de vrouwen zijn net klaar met hun Olympische triathlon. Ook daar Nederlanders in actie. En wij zeiden vooraf, een goed resultaat zou wel eens kunnen zorgen voor de ommekeer die de Nederlandse equipe zo nodig heeft. Dag 3 van de Spelen begon nog zo goed met een prachtige zilveren medaille voor schoolslagzwemmer Arno Kamminga. Maar het bleek het enige hoogtepunt te zijn op een dag vol teleurstellingen voor Nederland. Konnichiwa, Yuko-sensei desu. Hallo Tokio. Kamminga komt nog dichterbij, maar het wordt zilver voor Arno Kamminga. Dit is echt geweldig. Ik wist dat het kon. De pijl van Muto is een 10. Nederland grijpt naast de bronzen medaille. Daar verliest Van der Poel de controle over de fiets. Hij greep echt meteen naar zijn rug nadat hij gevallen was. Hij landt op zijn voorwiel en die maakt een enorme koprol naar beneden. En ja, het is geen auto om te redden, maar we hebben daar vanochtend over gehad tijdens de lunch. Een wedstrijd waar ze niet echt lekker hebben gespeeld. Ze zaten daar niet echt goed in. We hebben gestreden, we hebben gevochten, maar vandaag heeft het helaas niet zo mogen zijn. En zo ligt het Nederlands team eruit in de tweede ronde. Ja, er is helaas ook weer een coronanieuws te melden. Want tennisser Julien Royer is positief getest. Australië gaat deze wedstrijd van Nederland winnen. Het is geen schande om hiervan te verliezen. Het is alleen jammer dat we het zelf een klein beetje in de hand werken in de eindfase. En wat een deceptie is het dan. En dan is het gewoon afgelopen. En dan winnen die Belgen met 18-17 van Nederland. Maar de 5e plaats is er wel eentje om trots op te zijn in de Olympische finale. In Japan ging vanochtend de wekker vroeg voor de Nederlandse triatleten Maya Kingma en Rachel Klamer. Hun wedstrijd zit er inmiddels alweer op. Edwin Peek die heeft ernaar gekeken en is hier even aangeschoven. Edwin, nog heel even terug naar gisteren, want toen keken wij met heel veel verbazing naar de start van de mannen. Er ging een hele hoop mis. Hoe ging dat vandaag bij de vrouwen? Nou, vandaag ging het eigenlijk wel goed, maar was er wel een kleine vertraging. Omdat het de cycloon is aan land gekomen, dus het regende heel hard. Het waaide ook wat harder, dus ze wilden geen risico nemen dat het echt mis zou gaan bij de start. Ja, ik vroeg me af wat er dan mis zou kunnen gaan. Je wordt toch nat als je het water inspringt. Ze beginnen met zwemmen, dan zou je denken regen ideaal. Ja, maar ze hebben het een kwartiertje uitgesteld en toen konden ze toch om 12:15 onze tijd. 7:15 in de Tokio-ochtend. Dus heel erg vroeg het water. Waarom eigenlijk zo vroeg? Ja, dat heeft toch echt met die hitte te maken. Het is, op dat moment was het 24 graden. Dus dat is prima te doen. En het gaat vandaag 32 graden worden. En de luchtvochtigheid zag ik al 85%. Dus dat wil je niet verder de ochtend in. En dit is dan echt zo'n sport waar dat echt niet mee kan. Want iedereen heeft natuurlijk last van de hitte. Ja, precies. En de smog kan er ook nog toeslaan. Hoewel met regen en wind het dan wel weer minder een rol speelt. Maar goed, dat besluit is genomen natuurlijk ook met die marathon naar Sapporo. Het is echt een cooler gebied. Dat is een goed besluit geweest. Hoe hebben de Nederlanders het gedaan? Ja, eigenlijk heel erg goed. Vooral Rachel Klamer, die we eigenlijk misschien van tevoren niet hadden getipt als de favoriet van de Nederlanders. Die wordt vierde vandaag. Ja, dan denk je van een ondankbare plaats. Maar ze heeft privé heel veel meegemaakt. De laatste anderhalf jaar, de moeder verloren. Haar man, die ook triatleet is, die zwaar gebaseerd geraakt. Als de Spelen vorig jaar door waren gegaan, was het nog maar de vraag of ze überhaupt had meegedaan. Dus en ze heeft echt geen ideale voorbereiding gehad, maar één echte World Cup wedstrijd gelopen. Werd ze 31ste. Ja, dus ze kon eigenlijk niet heel veel verwachten, maar ze was fantastisch. Vooral bij het lopen liep ze van plaats 10, 12 naar 4. Ja, dat is fantastisch. En Maya Kingma staat eerst op de wereldbekerstand. Die hadden we verwacht dat zij het heel goed zou doen. Maar zwemmen, haar sterkste onderdeel, daar ging het eigenlijk al mis. Want ze lag helemaal aan de verkeerde kant, moest helemaal inschuiven. Ja, en toen had ze al 5, 6, 37 seconden achterstand voordat het fietsen begon. Dat is wel van tevoren bepaald, toch? Waar je moet staan en waar je het water in moet springen. Dat is een loting. De 56 vrouwen die allemaal starten, die moeten op zo'n ponton gaan staan. En dat wordt van links naar rechts of van rechts naar links wordt dat ingedeeld. En blijkbaar was dit net niet de goede kant. En moesten ze heel veel goed maken. Want de groep met concurrenten zat allemaal wel aan de goede kant. Hmm. En nog even de Rachel Klamer dan, want die wordt vierde. Dat klinkt ondankbaar, maar toch ook mooi, zeg je. Maar toch is het dan niet jammer dat je dan niet derde wordt. Ja, maar het verschil was wel heel erg groot. Ik bedoel, ze zat in een groep tijdens het fietsen van 10, 12 vrouwen die al op een ruime minuut fietsten. Dat is de hele tijd in die 40 kilometer fietsen zo gebleven. Dus bij het lopen, ja, je moet ruime minuut goed maken. Nou, Duffy, de kampioen van vandaag uit Bermuda, die is een uitstekende hardloopster. Dat geldt ook voor de Amerikaanse Savares. En zij heeft het gewoon echt boven verwachting goed gedaan, hoor. Ik had haar niet op deze vierde plaats van tevoren gezet. En ik ben heel erg benieuwd naar haar reactie, of ze dat zelf ook zo denkt. Maar ik vind het gewoon een hele knappe vierde prestatie en vierde plaats. En ja, als je kijkt naar de top 3, dat zijn allemaal wereldkampioenen, stuk voor stuk. Flora Duffy, nu de Olympisch kampioen, is het 2 keer geweest. Taylor Brown, de regerend wereldkampioen. En Savarez in 2018 een keer wereldkampioen geweest. Ik denk dat ze hier best wel vrede mee kan hebben. Was het een mooie wedstrijd? Was het een strijd? Of was het al vrij snel duidelijk dat die Duffy daar met goud vandoor zou gaan? Nou, het was bij het zwemmen en het wielrennen was het wel een strijd. Maar wat je heel vaak ziet, het een groepje, ze krijgen een soort van pelotonnetje. Zeker met dat fietsen. En er waren 6, 7 vrouwen vooruit. En er bleven 6, 7 vrouwen vooruit. Dus dat met het fietsen was niet heel erg. Maar met het lopen was meteen Duffy. Had een hele snelle changeover. Dus van fiets naar loopschoenen. En ze was eigenlijk meteen los. Dus het was heel erg knap dat ze dat zo heeft gedaan. Op dat tussenstuk, dat wisselgedeelte, dan gaan ze over een soort van blauw zeil. En dat leek wel heel glad te worden door de regen. Daar had ik ook wel een beetje mijn angst voor. Zeker bij het fietsen gingen er wel een paar vrouwen onderuit. Er zijn best wel wat opgaves geweest ook vandaag. Wel de wat minder ervaren triatletes, dat zie je dan weer wel. Maar het was doorweekt. Het is een soort tapijt wat ze op dat hout neerleggen. Ja, een soort zeepaan leek het op een gegeven moment. Ja, daar zak je in weg. En met hardlopen is het gevaarlijk, met fietsen is het gevaarlijk. En de witte pijlen natuurlijk altijd op het wegdek. Dus het was best wel even tricky, maar de topatletes hebben het gewoon goed gedaan. Okay. Waar kijk je nog naar uit, Edwin? Nou ja, vandaag krijgen we natuurlijk straks het beachvolleybal. Daar ben ik heel erg benieuwd naar Brouwer en Meeuwsen. En later in het toernooi ben ik wel heel erg benieuwd wat we gaan zien van de hockeyvrouwen. Want die zijn natuurlijk de gedoodverfde kanshebbers, maar altijd maar het moeten leveren. Ik ben benieuwd of ze dat ook weer doen. We hebben gezien dat dat best een gevaarlijke positie is voor Nederlanders op dit moment. Absoluut, ja. Je kunt beter de underdog zijn. Edwin Peek, dank je wel. Graag gedaan. Gio Lippes, ja, in Japan ging vanmorgen dus vroeg de wekker voor de triatleten. Maar ook voor een aantal verslaggevers, zoals jij, Gio. Goedemorgen. Maar ik moet nu in de uitzending. Ja, zeker. Gio, je bent er in de uitzending. Ja, maar dat kan ik dus nu niet. Oké. Gio, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar ben je. Je hebt heel vroeg je wekker gezet. Ja, sorry hoor. Ik moest even gauw, want het is hier een behoorlijk stressvol verhaal bij die triathlon. Want Rachel Klamer, om maar eens een voorbeeld te noemen, die is geblesseerd. Die werd in een rolstoel afgevoerd. En die bleek wat buikklachten te hebben. Dat had ze al de hele tijd, ook tijdens het lopen. Maar die blijkt nu in ieder geval weer hersteld te zijn. Dus die komt zo meteen onze kant op. Dus het is voortdurend bellen, contacten, appen, om te kijken wie er hier deze kant op kan komen. Ja, dat snap ik. En als ze jouw kant op komt, dan moet je daar natuurlijk naartoe. Dat snap ik. Ja. Ja. Dus vandaar. En ja, dus het is eventjes een hoop gedoe. Maar we staan hier nog steeds te wachten aan de rand van het water. In de druilregen. De huldiging is net bezig. Duffy dus, de gouden medaillewinnares uit Bermuda. En daar wordt nu het volkslied voorgespeeld. Mooi. Hollands weer dus daar. Gio, ja, even snel dan maar. Waar moeten we voor wakker blijven? Ja, nou ja, die triathlon, maar daar hadden mensen echt laat naar bed voor moeten gaan, om het maar zo te zeggen. Dat is net afgelopen. Ja, om 3:30 jullie tijd, dan begint het zwemmen weer. Dan komt Kira Toussaint in actie. Dan krijgen we trouwens ook nog tafeltennis, ook wel interessant. Britt Eerland, toch ook wel iemand waarvan we wel wat verwachten. Dan wordt er om 4:00 gejudo'd. Twee Nederlandse vrouwen in actie. En dan gaan we kano varen om 7:00 vanochtend met Martina Wegman. Dus het is wel een gemengd programma de komende nacht. Ja, lekker nieuwe sporten ook die we nog niet hebben gezien. Gisteren keken we met z'n allen uit naar Mathieu van der Poel bij het mountainbiken. Dat werd, zoals bekend, een deceptie. De vrouwen komen vandaag in actie. Hebben we daar nog Nederlandse kanshebbers of is dat de goden een beetje verzoeken? Pas op met dat woord. Ja, dat is een beetje de goden verzoeken. Ik durf niet meer te zeggen. Ik heb het geroepen bij de vrouwenwegwedstrijd, hè, met Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, noem maar op. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. We hebben wel meer decepties gehad de laatste tijd. Natuurlijk die val van Mathieu van der Poel. Ja, en nu komen dan Tauber en Terpstra in actie bij de vrouwen. Ja, en daar, ja, je weet nooit natuurlijk hoe zo'n wedstrijd verloopt. Maar om daar nou meteen van te roepen van die gaan voor een medaille, dat durf ik toch niet te zeggen. Dus laten we maar eens een beetje bescheiden zijn. Dat zijn we niet altijd als Nederlanders, hè? Later op de dag dan, Gio, geen kanshebbers, maar wel Nederlandse sporters in actie. Welke? Ja, gewoon eventjes in vogelvlucht. We krijgen handbal, we krijgen windsurfen natuurlijk met die twee Nederlanders, zowel bij de mannen als de vrouwen. We gaan zeilen, 3x3 basketbal. Dat is natuurlijk super interessant. Hè? Gisteren die wedstrijd tegen België, nip verloren, maar daarna weer een wedstrijd gewonnen, zodat ze nog vol meedoen om die strijd om rechtstreeks in de halve finales terecht te komen. Ja, we krijgen paardensport, daar wordt de dressuur verder afgewerkt. Beachvolleybal, hockey, voetbal. Nou ja, echt, het is te veel om op te noemen. Dus ik zou zeggen een lange nacht en blijf lekker gewoon gekluisterd aan de radio. Heel goed, Gio. Dankjewel. Ik hoop dat dat je Rachel Klamer nog even kan spreken. Want we zijn net als Edwin Peek benieuwd naar haar verhaal. En dan horen we je straks. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly, 'cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out, all out of breath now. You got that power over me. Remember the lake and the moonlight, remember you shivered on. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me, I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I'll rush out, all out of breath now. You got that power. We had a way and now heaven's hell. You decide if darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. Over me van Dermot Kennedy. Vanuit het Olympisch dorp in Tokio hebben we nu contact met Roos Zwetsloot, onze skateboardster. Roos, goedemorgen voor jou. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Ja, gisteren vijfde en vandaag weer een heugelijke dag. We proberen naar je te zwaaien. Ik heb geen idee of je het ziet. Maar je bent vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, 21 jaar alweer. Wauw. Dankjewel. Hoe is het om jarig te zijn nu in Tokio? Het is heel speciaal eigenlijk. Ja, ik ben meestal in de zomervakantie jarig. En meestal op andere plekken dan thuis. Maar dit is natuurlijk wel een, de bijzonderste plek waar ik tot nu toe jarig ben geweest. Hoe ziet zo'n verjaardag er dan uit in dat Olympisch dorp? Nou, ik moet zeggen, het is nu nog heel vroeg in de ochtend hier, 9 uur. Ik kreeg vanochtend een briefje van Team NL onder de deur geschoven met gefeliciteerd erop. Dus dat is al superleuk. En voor de rest kom ik nu op de gang wel mensen tegen die jou feliciteren. Huh. En ja, voor de rest gaan we meemaken vandaag wat er gaat gebeuren. Past er geen taart onder de deur? Nee, dat past er net niet tussendoor, nee. Alleen, wie weet dat dat nog komt. Ja, dat moet bijna wel. Laten we even luisteren naar jouw Olympische dag van gisteren en hoe die eindigde. Zit er nog wat in voor Nederland, voor Roos Zwetsloot. 3 goede scoren staan er. Met een 4e erbij is er nog van alles mogelijk. Maak hem land. Oh, zo jammer. Ja. Net niet. Helaas, helaas, helaas. Maar de 5e plaats is er wel eentje om trots op te zijn in de Olympische finale. Ja, Roos, heb je eigenlijk dit al teruggekeken? Nee, ik heb het zelf nog niet teruggekeken eigenlijk. Nee, ik ben wel heel benieuwd. Ik ga het ook zeker wel doen. Ook om te kijken wat er nou precies fout ging bij die laatste sprongen. Maar ik heb eigenlijk nog niet de behoefte gehad om het nog tegelijk terug te kijken. Nee, dat snap ik ook wel. Je viel best wel hard op je hoofd. Heb je daar nog last van gehad eigenlijk? Ja, mijn hoofd? Oh, nee. Nee, dat heb ik eigenlijk niet doorgehad. Nee, wel wat schaafwonden erbij en mijn voeten die wel wat impact hebben gepakt. Maar mijn hoofd, die heb ik even gemist. Als we het even hebben over die laatste tricks die je deed. Want je begon echt heel goed, die finale. Je haalde 3 keer gewoon goede scores. En toen, wat dacht je toen? Ja. Ja, ik was wel heel verbaasd inderdaad hoe goed die runs gingen. Aangezien in de halve finale dat wel een stukje minder ging. En toen ging ik eigenlijk best wel relaxed die best tricks in. En misschien ook iets te relaxed als ik het zo terugkijk. Als je dan al 3 scores hebt en je ziet dat je nog 4 pogingen hebt eigenlijk om 1 score erbij te krijgen. Dan is dat wel extra lastig dat dan niet is gelukt. Dat is wel pijnlijk. Heb je nu het gevoel dat je... Ja, ik probeerde gewoon... Ja, nee, vertel er vooral door. Ja, nee, ja, ik had voor mezelf wel tricks in gedachten die ik echt wilde landen. En ik dacht, als ik daar 4 pogingen voor nodig heb, dan moet er vast wel eentje van lukken. Maar ja, ik ging ervoor, alleen helaas wilde die niet lukken. Denk je dat je, als je minder risico had genomen, dat je dan nog in aanmerking was gekomen voor brons? Nou, we hebben het toen ook op het einde hebben we het heel goed berekend met elkaar en met de coach. En helaas kwamen we toen tot de conclusie dat als ik safe zou spelen, dus een trick zou doen die ik ook in de halve finale had geland, dat ik dan vierde zou zijn geworden. Dus toen was het eigenlijk de afweging, ben je dan tevreden met de vierde plaats? Nou, dat was zeker niet het geval. En toen, toen had ik besloten en dan ga ik gewoon nog steeds all in voor de lastige trick met het oog op het podium. En als het niet lukt, dan genoegen nemen met de vijfde plek. Misschien maakt het dat ook wel wat makkelijker voor jezelf dan dat met een makkelijke dat het ook niet was gelukt. Je moest risico nemen. Zeker. Dat was het ook wel een beetje. En je ziet ook dat iedereen hier nu op dit podium hier op de Olympische Spelen wel echt doet. En dat maakt het ook wel heel tof. Alleen dat maakt het ook wel dat er meer gevallen kan worden. En dat het de kans dat het niet lukt is ook groter daardoor, helaas. En hoe kijk je er nu op terug? Heb je een beetje geslapen vannacht? Ben je boos op jezelf? Natuurlijk na afloop, de eerste uurtjes, dan is er wel wat teleurstelling. En dat is ook logisch, want we zijn hier natuurlijk om een medaille mee naar huis te nemen. Ik moet wel zeggen, na alle lieve berichtjes die ik vanuit Nederland heb gekregen en mijn ouders en vrienden, dat die toch trots zijn op de prestatie, dat doet me wel heel veel goed. En daardoor denk ik, over 3 jaar is er weer een nieuwe kans. En dan gaan we wel voor het podium. Wat is het leukste berichtje wat je hebt gekregen? Het leukste berichtje? Ik moet zeggen, alle berichtjes van de mensen die heel dicht omheen staan, die doen me heel veel goed. Maar ook zeker van een paar skaters uit de scene, zoals Naija en Tony Hawk, die het dan delen of die je box geven van tof dat het goed is gegaan. En dat is wel extra speciaal. Dat moet je even uitleggen. Tony Hawk, legendarische skater, die deelt iets van je? Ja, klopt. Ja, die was bij de wedstrijd aanwezig. En die was aan het filmen met zijn telefoon. En die had ook één trick van mij vastgelegd. En daarna heeft hij me nog gefeliciteerd. Dus dat was wel heel leuk om te horen van hem natuurlijk. Ja, heel bijzonder. Ja, we zien je daar zitten. Nu even zonder mondkapje op, maar hij ligt wel voor je. Natuurlijk, jouw teamgenoot Candy Jacobs, die moest al op een van de eerste dagen naar een ander hotel, omdat zij corona had. Heb je je daar nog druk over gemaakt de afgelopen dagen? Zeker, ja. Weet je, dat was zo'n harde klap voor Candy zelf. Maar ook voor ons, aangezien we daar al 3 jaar eigenlijk met elkaar naartoe werken. En je weet hoe hard je ervoor moet werken en hoe hard Candy er ook voor heeft gewerkt. En hoe erg ze de best heeft gedaan om zeg maar niet in die situatie te komen. Dus we leven heel erg met Candy mee en vinden het onwijs vervelend. En dat waren wel lastige dagen aan het begin, moet ik zeggen, ja. Ja, en ook elke dag opnieuw testen. En elke dag dus ook de kans dat jij ook een positieve test zou krijgen. Ja, dat was. Ja, ik moet zeggen, dat waren ook wel echt die dagen erna. Dat je dan. We konden dan om 6 uur 's ochtends kregen we dan een berichtje. Of zou je een berichtje krijgen als je positief getest was? Dus dat waren wel hele spannende momenten. Aangezien wij eigenlijk met z'n drieën op een rij zaten in het vliegtuig. En Candy in het midden zat. Dus weet je, het voelde ook een beetje als een soort van Russisch roulette. En ook, het had ons allemaal kunnen overkomen in dat opzicht. Was jij nog verbaasd over dat vliegtuig gesproken? Dat er ook nog gewone mensen, journalisten, allemaal door elkaar tussen jullie zaten? Ja, ik denk zeker achteraf gezien is dat natuurlijk heel jammer dat we niet dat hebben kunnen creëren. Dat we eigenlijk een soort van ook een soort van bubbel in het vliegtuig hadden of meer met elkaar bij elkaar in de buurt zouden zitten. Maar ja, dat is dan achteraf gezien. En en niemand had verwacht dat dat zo zou escaleren of zo in een vliegtuig. Dat er 6 positieve gevallen uit zouden komen natuurlijk. Mm-hmm. Ja, je bent vandaag jarig, 21 geworden. Het podium gisteren bestond uit 2 13-jarigen en een meisje van 16. Dan ben je eigenlijk al heel oud voor je sport. Ja. Ja, zo als je het zo zegt. Ja. Nee, dat is heel bizar. Dat is een heel, heel jong podium was dat. En ik vind het super, super om te zien hoe hoog dat niveau al bij hun ligt op zo'n jonge leeftijd. En het is, wat zou bij elkaar opgeteld zijn? 45 ongeveer, ik weet niet. Maar nog steeds heel jong, dus heel bizar. Ja, wat zegt dat over de sport? Ja, wat het zegt. Weet je, het is lastig om te zeggen wat het nou precies zegt. Maar je merkt gewoon dat er steeds meer jong talent opkomt. En ook steeds meer meiden en ook jongens die op jonge leeftijd beginnen. En daarin al zoveel progressie boeken. Dat ze ook op jonge leeftijd al van hele hoge dingen af durven te springen. En dan, ja, misschien met iets meer onbevangenheid erin vliegen. En ja, heel veel respect daarvoor eigenlijk. Ja, gisteren zat bij ons in de studio Rob Maatman. Die heeft ook naar je meegekeken. En hij vertelde dat in de skateboard scene niet iedereen heel erg erachter staat dat skaten Olympisch wordt. Heb je daar gisteren nog wat van gemerkt? Nee, ik moet zeggen, ik heb er zelf helemaal niks van gemerkt. Tuurlijk, er zullen vast op Instagram komt er van alles voorbij. Voornamelijk heel veel lieve reacties, wat ik heel erg waardeer. En weet je, er zullen vast ook wat negatieve reacties tussen zitten. Maar aan de andere kant denk ik, wij staan hier en het is een supermooi podium om het skateboarden te laten zien. En ook op de kaart te zetten in Nederland. Ja, ik denk dat het heel goed naast elkaar kan gaan, eigenlijk de skatecultuur en het wedstrijdskaten. En ik hoop dat iedereen dat zo ziet ook. Nou, dat kan bijna niet anders. Want ik heb Suze naast me gehad de hele avond. Begin wist ze nog heel weinig van skaten. En op het eind was ze een kenner. En heeft ze ook staan springen toen ze jou zag landen een aantal keer. Je tricks. Is absoluut waar. Ja, mooi om te zien. Roos, je zit nog in het Olympisch dorp. Wat ga je nou doen de komende dagen? Moet je alweer bijna weg ook? Ja, wij gaan morgenochtend hebben we alweer het vliegtuig terug naar huis. Nog één test afwachten, nog één coronatest. En hopelijk negatief. En dan kunnen we morgen vliegen. En voor de rest vandaag nog even de laatste goodies inslaan voor de mensen thuis. Dus ja, dat staat er een beetje op het programma eigenlijk. Maar je zit in een Olympisch dorp. Wat voor goodies kan je daar voor de mensen thuis meenemen? Volgens mij heb je allemaal toffe shirtjes. En je hebt natuurlijk al die pinnen die hier worden geruild. Nou, die je ook in de giftshop kan kopen. Dus het zullen vast een beetje van dat soort standaard dingetjes zijn. Maar ja, ik denk dat ze er thuis wel blij mee gaan zijn. Ja, dat zijn speltjes hè, die je kan ruilen met andere landen. Klopt, ja. Ik moet zeggen, ik ben niet een hele fanatieke pinnenruiler. Maar je hebt er wel mensen tussen zitten die al op de 150 zitten. Oh, wow. En die een hele ketting vol hebben zitten. Dus dat is wel een heel ding hier aan het Olympisch dorp. Hey, normaliter op tennis te spelen is het zo dat je ook heel veel kan gaan kijken bij andere sporten. En dat je echt een teamgevoel hebt ook met andere sporten. Volg jij andere sporten nog een beetje en de Nederlanders daarin vooral? Ja, zeker. Ja, het staat hier, de televisie staat hier 24/7 aan. En ik moet zeggen, het hockey volg ik natuurlijk op de voet. De mannen en de vrouwen. Maar ook alle andere sporten die voorbij komen. Ja, het is gewoon onwijs tof om zo met iedereen mee te leven en alles mee te maken. Dus ik kijk er heel erg naar uit om ook vanuit Nederland straks alles te gaan volgen. We hebben van tevoren heel veel gezegd over deze is anders dan anders. Het gaat helemaal te anders zijn. Hoe kijk jij terug op jouw Olympische ervaring daar? Ja, weet je, kijk, het is voor ons is het de eerste keer. En hopelijk niet de laatste Olympische Spelen. Maar daardoor hebben we wel eigenlijk niet echt een soort van referentiekader. We weten niet hoe het hiervoor was, zeg maar, de Olympische Spelen voor ons. Maar desondanks is het gewoon een hele, hele bijzondere Spelen geworden. We hebben ervan genoten. En er zijn natuurlijk ook, dieptepunten geweest. Zoals bijvoorbeeld met Candy. Dus het is een beetje met ups en downs gegaan. Maar overal denk ik dat we heel mooi kunnen terugkijken op deze Olympische Spelen. Ga jij in Parijs nog een keer normale Spelen meemaken? Nou, dat hoop ik heel erg. En ik ga hard trainen de komende dagen. Nee, niet de komende dagen. Dan ga ik lekker vakantie houden. Maar de komende jaren. En dan hoop ik in de Parijs te staan. En die laatste trick dan toch nog even te landen. En dan met een medaille ervan door te gaan. Ja, wat zou dat mooi zijn. Nou, dan staan we weer voor je te juichen, denk ik, hier in ieder geval. Roos Zwetsloot, dank dat jij op je verjaardag toch even tijd voor ons hebt gemaakt om met ons te komen praten. Dank je wel. Radio Olympia. Onze man in Tokio. Tijd om nog even verder te kijken in Japan. Weer in Tokio, onze man in Tokio, Dustin Hirkens. Goedenavond. Jij woont er al 13 jaar en wij nemen elke dag met jou de Japanse kranten door. Wat staat er vandaag in? Hi, goedemorgen. Wat leuk ook om Roos te horen. In de Japanse krant op de voorpagina, ook op de over het skateboarden van Roos, Japans meisje van 13 jaar dat goud wint. Jongste ooit die voor Japan een gouden medaille wint en dan ook nog eens in de nieuwe sport, Olympische sport. En skateboarden, is dat in Japan een sport die al populair was, of heeft zij dat nu even eigenhandig in haar eentje populair gemaakt? Door haar eigenhandig, doordat ze goud heeft gewonnen, is het nu wel ineens heel erg in de media. En ik denk dat het veel populairder gaat worden. En Japan staat nu eerste in de medaillespiegel, zag ik. Nog een mooie gouden plak, ja. Ook bij tafeltennis. Was dat nog tafeltennis tegen China? Ja, dat is groot nieuws. Goud winnen in tafeltennis tegen China, dat normaal altijd de tafeltennis wint. En merk dat wedstrijden tegen China en of Korea als buurlanden, dat het toch altijd wel net iets spannender is voor Japan. Nu staan ze bovenaan de medaillerranglijst, boven China en Amerika. En ik merk in de Japanse media dat het enthousiasme ook wel aanwakkert en versterkt. Ja, je had dat al een beetje voorspeld, hè? Dat ze eerst een beetje sceptisch waren. Maar als de medailles gingen binnenstromen, dat het dan het gevoel wel beter werd. Dat werd gehoopt en het werkt ook blijkbaar zo. We zijn nu een aantal dagen zitten in de Spelen. De dingen gaan goed. Ze staan bovenaan met medailles. Dus je merkt toch wel een bepaalde verandering in toon. Positiever. Worden de protesten ook minder? Weet je, we hadden het natuurlijk de eerste keer al over die protesten. Dat zijn ongeveer 200-300 mensen. Dat groepje blijft volgens mij nog wel hetzelfde. Er wordt niet heel veel aandacht aan besteed. Oké. Nou, elke dag probeer jij ons ook wat bij te brengen over de Japanse cultuur. Vandaag gaan we het hebben over het schoolsysteem. Is dat heel anders dan hoe we dit kennen in Nederland? Het schoolsysteem in Japan vergeleken met Nederland is qua opzet niet heel anders. Een groot verschil misschien met Nederland is dat het schooljaar in Japan van april tot en met april loopt. In Japan ga je ook van je 6e tot je 12e jaar naar de lagere school. En tot je 6e jaar kun je naar de peuterschool of naar de crèche. Maar van je 6e tot je 12e naar de lagere school. En dan ga je 3 jaar van 12 tot en met 15 ga je naar junior high. En tot en met 15 is iedereen in Japan verplicht om naar school te gaan. De openbare scholen die zijn dan ook vergoed door de regering. En dan van 15 tot en met 18, 3 jaar, dan ga je naar senior high. En ondanks dat je niet meer verplicht bent om naar school te gaan na je 15e, studeert 99% in Japan verder. En na senior high, dan ben je 18, kun je naar college of naar de universiteit. En dat loopt van 2, 4 tot 6 jaar. In lengte. En Dustin, eerder vertelde je al dat de werkdruk heel hoog is in Japan. Geldt dat dan ook voor kinderen op school? De eisen, zijn die hoog? Ja, de eisen zijn hoog. Ja. De druk om te presteren is hoog. Nou, eigenlijk het feit dat een meisje van 13 op de Olympische Spelen goud wint in skateboarden, dat geeft ook al een beetje aan dat wat Japanners doen, doen ze met heel veel aandacht en overgave en er zit een druk van presteren achter om elk dag weer iets beter te zijn. Daar hebben ze trouwens in het werken, in de werkcultuur is daar een woord voor. Dat is kaizen, to improve your skill day by day. En ik merk dat je dat bij de kinderen van kleins af aan, vanaf 6, ook al ziet. Liever een 6 dan stress, wat wij natuurlijk wat meer in Nederland hebben. Daar kom je in Japan niet mee weg. Jij hebt dan ook 2 naar school gaande kinderen. Waar verbaas je je dan het meest over als nuchtere Nederlander? Als nuchtere Nederlander verbaasde ik me vooral over het schoolgebouw. Toen ik mijn kinderen naar school bracht en ophaalde. Nu lopen ze dan zelf. Maar ik vind de schoolgebouwen wat sober. Ik kan me dat van Nederland herinneren. Daar hingen posters aan de muur van Kikker is Kikker van Max Veldhuis. En ik vind het hier wat meer sober. Het lijkt wel alsof zo min mogelijk afleiding, zodat je zo veel mogelijk kan concentreren. En als we het nog even iets hebben. Iets anders wat ik. Sorry. Nee, ja. Ja. Vertel, je hebt nog wat anders. Wat ik merk is dat je dat kinderen in Japan veel meer te doen hebben. Wij hebben in Nederland als kinderen meer vrije tijd. Na school is het hier heel gebruikelijk om bijvoorbeeld, en dat gaat mijn zoontje ook, om naar prep school te gaan. Dat is na je gewone school ga je nog 4 uur naar prep school. En dat 6 dagen per week, inclusief op zaterdag. En ook kinderen in Japan doen 2 jaar langer over leren lezen en schrijven dan in Nederland. Dat komt omdat Japan 3 verschillende schriften heeft. Het Chinees, dat zijn de Chinese tekens, het Japanse alfabet en het fonetische alfabet. En om die 3 schriften goed te kunnen lezen en schrijven, daar doe je in Japan 2 jaar langer over om dat te leren, de kinderen. Dus ze zijn hier altijd bezig met iets. Ik word hem al een beetje moe als ik hier aan denk, moet ik eerlijk zeggen. Wat vind jij hiervan, van dit schoolsysteem? Maar ook het prestatiesysteem. Hè? Ik kan me voorstellen dat dat ook best heftig is als je dan naar je kinderen kijkt. Ja, dat is hetgeen waar ik, nu ik er middenin zit. Mijn dochtertje is net 9 geworden, mijn zoontje is 11. Wat ik het lastige vind, mijn zoontje doet elke zondag een test, een examen van prep school, hè, dus die naschool. En zijn score hangt af van het gemiddelde van alle kinderen uit Japan. Wacht even, dat begrijp ik niet dus, helemaal. Ja, even kijken hoe ik dat goed uitleg. Je doet een test en daar heb je resultaat van die test. Laat me zeggen, je hebt 50 punten gescoord. Alleen, ze tellen het gemiddelde van alle kinderen in Japan die diezelfde test gedaan hebben. En jouw gemiddelde score hangt af van het gemiddelde van alle andere kinderen. Dus het kan zijn dat jouw score ineens iets naar beneden gaat, omdat andere kinderen het beter gedaan hebben. Ja, dat is inderdaad wel lastig als je je kinderen daar aan de hand van andere kinderen zo ziet struggelen. Het is, wat Suze zei, ik word er al moe van. Dat gevoel krijg ik ook een beetje. De druk, die voel je nu al. En dat zie je inderdaad ook terug in een meisje van 13 dat het skateboarden wint. Maar ja, ze winnen dus wel ook goud, Suze. Dat moeten wij nog maar proberen met Nederland. Ja. Dustin, dank je wel voor je bijdrage. Ja. En we spreken je morgen weer. Ja, graag gedaan. Tot morgen. Tot morgen. Even kijken. Venus en Serena Williams, Frank en Ronald de Boer, Ronald en Michel Mulder, allemaal bekende broers en zussen die successen hebben geboekt in de topsport. Deze Olympische Spelen kwamen de turnzusjes Wevers in actie, maar een groot succes werd dat niet. Bij het BMX'en doen er in Tokio ook 2 Nederlandse zussen mee, Laura en Merel Smulders. En presentator Henry Schut sprak voorafgaand aan de Spelen met de zusjes en zag 2 compleet verschillende vrouwen. Maar Merel, waar Merel naast de sporten nog studeert, draait Laura's leven helemaal om BMX. De baan lag er super slecht bij. En toen werd hij afgesloten door de corona. Je mocht nergens meer sporten. Dus de slot ging op het hek. En toen hebben papa en ik gezegd van, ik denk dat dit de tijd is om de schop in de baan te zetten en wat nieuws ervan te maken. Dus groot onderhoud mocht. Fietsen mocht niet, maar groot onderhoud wel. Dus toen hebben we de neef van papa, familie Steeg, hebben we opgetrommeld. Die zijn heel handig met kranen. En hebben we weer een maandje onszelf bezig gehouden met de baan verbouwen. Wauw. En daar heb je dus gewoon zelf ook de handen uit de mouw gestoken? Ja, elke ochtend om 8 uur 's ochtends tot ongeveer 6 uur 's avonds. En soms na het eten nog even langs om de baan te sproeien of iets te doen. 3-4 weken lang hier bezig geweest. En welke bezigheden deed jij dan? Ik heb van tevoren alles ingemeten en een tekening gemaakt. En toen we bezig waren, stond ik eigenlijk bij om alles te coördineren. Want ik moest vertellen hoe de bulten erbij moesten komen te liggen. Zodat het precies zo zou worden als dus jij wilde? Eigenlijk of als jullie wilden? Had jij nog een inspraak? Merel had geen inspraak. Terwijl je op coffee duty was, zei je, hè? Ja. Nee, ik vertrouw Laura daar wel mee. We hebben ook wel ongeveer dezelfde smaak qua bulten. Wat we fijn vinden om te fietsen, of wat we leuk vinden of juist niet. Dus daar vertrouw ik Laura gewoon volop mee. Ja, dus dit is een baan die jullie allebei evenveel ligt? Het is ook een combi van wat ik leuk vind, maar ook wat goed was voor de club, zeg maar de jeugd die hier fietst, die hier eigenlijk het meeste fietst. Zodat zij ook goed uit de voeten kunnen en door kunnen groeien en eventueel ook toppers slaan. En wat is dit voor soort baan dan vergeleken met anderen? Ik denk dat er van alles een beetje in zit. Het is niet, het is technisch. Je kunt veel opties doen op verschillende stukken. Maar je kunt er ook nog steeds als elite woman, kun je er nog steeds hard overheen. Dus de snelheid kan ook gewoon hoog liggen en dan is het ook nog steeds veilig. Ja. Dus van alles een beetje. Een beetje van alles wat, maar ja, van alles het goede dus eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Hebben we hier ook meteen een beetje de rolverdeling tussen jullie tweeën aangestipt? Of het verschil in karakter? Of hoe moet ik dat zien, Merel? Ja. Dat Laura het aanpakt samen met pa en dat jij ondertussen andere dingen doet? Ja, ja, nee, dat is eigenlijk perfect. Laura en mijn vader zijn altijd sowieso wel twee handen op één buik geweest. En ik ben altijd een beetje overal en ergens. Ik doe ook nog rechten erbij, voltijdstudie. Dus daar was ik toen ook gewoon volop mee bezig. En daar stelde ik mijn prioriteit dan aan boven medebaan verbouwen. Maar ik weet ook wel hoe dat was gegaan. Ik had niet kunnen handelen als Laura of papa mij ging commanderen. Dat was zo, ja nee, dat ga ik gewoon niet doen. Nee, wat dat betreft zijn Merel en ik 180 graden verschillend. Ja, ik hou me vooral met BMX bezig en alles wat daar omheen bij hoort. En weet ik veel wat erbij past. Merel die vindt alles leuk en die maakt zich ook vooral druk om allerlei andere zaken daaromheen. Dus ja, we waren toen op een periode aangekomen. De Spelen gingen niet meer door, er waren geen wedstrijden meer. En nou ja, ik wilde wel een fatsoenlijke baan hebben om te fietsen en dat was het niet meer. Dus ik dacht, nou, dan gaan we dat eens een keer doen. Het leek me wel een leuke uitdaging. Terwijl Merel, ja, het is denk ik misschien in een maand tijd 5 keer komen kijken. Dus de interesse was er ook niet. Ik proef hier dus ook uit dat Merel denkt, ik ga dat uit de weg. Dat misschien wel dat fanatieke gedrag en dat ik dan moet komen helpen en gecommandeerd word door mijn zus. Nee, ja, en daar is ook niks voor Merel. Ik zie haar ook niet met de schep hier buiten staan en beeldjes scheppen. Ik vind het leuk om te doen en ik vind het leuk dat we dan nu zo'n resultaat hebben. Daar haal ik veel voldoening uit. Maar zij was gewoon bezig met andere dingen waar zij weer beter in is. Dus. Want voor jou is het BMX'en, het fietscrossen, is eigenlijk je hele leven? Ja. En voor jou, Merel, is het dat dus eigenlijk niet? Nou, het is... Wat gek klinkt voor iemand die naar de Olympische Spelen gaat. Tweede is geweest op het WK. Het is wel altijd al mijn leven geweest. Het staat altijd sowieso op 1. Alleen, ik vind het niet fijn om daar continu de hele dag 24/7 mee bezig te zijn. Ik merk dat ik veel meer rust heb verder, zeg maar. Want ik ben gewoon een heel actief persoon. Als ik ook mijn hoofd gewoon ergens anders even op kan zetten. Ja, en dus studeer jij erbij? Ja. Hoeveel tijd besteed je daaraan? Oeh, ja, veel. Ja. Echt heel veel. Hoe is de verhouding BMX-rechtenstudie? Qua tijd weet ik het eigenlijk niet. Dus het zou best wel eens 50-50 kunnen zijn. Ja, maar dat komt ook omdat ik gewoon dan vanaf na het avondeten tot aan dat ik naar bed ga gewoon met school bezig ben. Omdat ik vind het gewoon heel interessant. Dus ik vind het helemaal niet erg om na de training op de bank te gaan zitten en een boekje te gaan lezen, zeg maar, over rechten dus. En het bijt elkaar niet dus? Nee. Voor mij voelt het elkaar juist beter aan. Omdat normaal gesproken zocht ik dan andere activiteiten op. Naast het fietsen, dan ging ik naar vriendinnen toe. Of ik ben ook wel eens in de zomer dan na wedstrijden. Dan ga ik potjes tennissen of ik ga naar zo'n trampoline. Ik weet niet, ik moet mijn energie een beetje kwijt. En ja, en door school, dan gebruik ik mijn hersenen. Dan word ik ook iets moe van. En maar dan zit ik in ieder geval op de bank. Dus dan vult het trainingen wel beter aan, zeg maar. Ik wil mijn energie een beetje kwijt, klinkt mij gek in de oren als ik denk aan iemand die een topsporter is. Ja, ja. Ze kan gewoon niet stilzitten tussen de training en dus zij moet eigenlijk fysiek kunnen rusten. Maar als zij dan gaat lopen tennissen of zo, ja, dan herstel je niet voor de training. Dan kun je beter mentaal inspannen dan dat je fysiek gaat inspannen tussen de trainingen door. En dan heeft ze wel die rust om een boek te gaan lezen en weet ik veel hoeveel samenvattingen te gaan maken. En ze is continu in de teksten. Ja, ik word er helemaal gek van. Ik wilde het net zeggen, Laura, want je legt het mooi uit. Ja. En ook dat ik het snap. Maar bij jou zou dit geen geen mooie dagbesteding zijn. Van. Nee. Nee, ik doe het liefst dan ook gewoon vrij weinig tussen de training door. Gewoon lekker rusten. Ik maak eten en koffie. Ook voor Merel. Hij staat op tafel. Want Merel heeft hij er smaakt goed tijd ook voor. Trouwens. Ja. Dus ik vind het gewoon fijn om met BMX'en bezig te zijn en daar gewoon op te concentreren en voor de volle 100% daarop te gaan. Het is natuurlijk wel bijzonder, want jullie zijn voor de buitenwacht natuurlijk nu de fietscross-zussen. En iedereen, ik denk dat iedereen automatisch de conclusie dan ook trekt dat jullie levens ongeveer hetzelfde zijn. Ja, zeker. Je gebruikte net al, Laura, 180 graden verschillend. Ja. Kijken mensen daarvan op? Nou, ik denk als je ons een klein beetje kent, dan weten ze het wel. Mm-hmm. Kijk, misschien als je helemaal van buitenaf erop kijkt en je ziet de zusjes smilder, zo, dan zullen ze wel precies hetzelfde doen. We wonen samen, we leven samen, we trainen samen. Ja. Maar daartussendoor zijn we eigenlijk helemaal anders. Ja. En ik denk dat dat ook juist voor ons allebei helpt, dat we met elkaar zo goed kunnen en ook met elkaar kunnen trainen. we vullen elkaar ook een soort van aan. Ik rem Merel af en toe een beetje af in haar absurde dingen tussen de trainingen door. En ik schop jou soms een keer van de bank af. Ja, nou ja, dus het vult elkaar wel aan. En had het ook zo kunnen zijn dat jullie levens echt compleet verschillend waren? Dus Merel, dat jij inderdaad gewoon was gaan tennissen in plaats van BMX'en of hockeyen of ballet? Of nou ja, ik heb vroeger ook volleybal. Dat vond ik ook superleuk. Heb ik op een gegeven moment wel inderdaad ze moeten kiezen. En even later, rond 15, 16, is er wel een periode geweest dat we allemaal eigenlijk dachten dat ik zou stoppen. Omdat ik een beetje, 15, 16, nog iets jonger volgens mij. Ja, ik raakte de motivatie denk ik een beetje kwijt. Ik wilde alleen maar wedstrijdjes fietsen, maar ik wilde helemaal niet trainen tussendoor. En waar kwam dat door? Ja, weet ik niet. Ik denk ook omdat ik dus op school, weet je komt op een middelbare school, je maakt nieuwe vriendinnen, die gaan allemaal dingen doen. En ik moest altijd afzeggen voor de trainingen. En dat vond ik toen nooit leuk. En toen op een gegeven moment, weet ik nog heel goed, toen ging Laura op Papendal fietsen. En met die grote startheuvels. En toen ging ik daar vanaf het eerst voor het eerst kijken. En ook dat de Olympische Spelen, dat BMX op de Olympische Spelen kwam in Beijing. Dat hielp ook toen. 2008, hè, voor het eerst. Ja. Maar vooral toen ik Laura dus ook echt daadwerkelijk daar zag doen. Toen ging het bij mij in één keer over. En ik dacht van ja, dat wil ik ook echt doen. Dat is zo vet. Dus, even om de tijdlijn te schetsen. We zijn hier nu in Wijchen bij jullie fietscross clubpie. Hier is het begonnen natuurlijk voor jullie allebei. Ja. Hier speelt het zich nu ook weer af? We trainen hier wel wekelijks. Ja. We zijn hier dan in 2001 begonnen. Merel 2004. Inmiddels de baan is een paar keer aangepast geweest. Maar we trainen hier nog steeds elke week. Het is super fijn om zo'n baan dicht bij huis te hebben. En ook het feit dat alleen maar op Papendal trainen op dezelfde baan, daar word je ook niet beter van. Je moet af en toe een beetje afwisseling hebben. Dus jullie hebben nu die afwisseling. Papendal komt nog wel een stuk voor. Ja, zeker. Ja. Ja, we komen 2-3 keer in de week ook nog op Papendal. Ja. Dus dat is gewoon de Olympische baan en daar moeten we ons ook op voorbereiden. Maar het is juist die afwisseling dat we hier in Wijchen ook terecht kunnen en hier ons ding kunnen doen, is ook super fijn. Ja. Dat jullie zo verschillend zijn, heeft dat misschien ook iets te maken met dat er toch 5 jaar leeftijdsverschil is? En dat is best flink. Ja, ik denk het wel. Waarom lach je, Merel? Ja, andere generaties zeg ik ook wel eens. Ja, daar moet ik lachen. Laura zegt altijd. Is het zo'n kloof zelfs? Ik denk eigenlijk als je naar... Je hebt zo van die karaktertesten met 4 van die letters. Merel en papa zijn exact hetzelfde qua karakter. Maar ze daarom botsen af en toe ook. Maar en mama en ik zijn ongeveer hetzelfde. Maar wacht even hoor, want ik hoor jou straks zeggen... Merel, Laura en papa zijn 2 handen op 1 buik. Plus en min trekken elkaar aan, toch? Ja, precies. Maar en jij bent qua karakter dan weer exact hetzelfde als je pa. Het is eigenlijk een beetje zo'n vierkantje als je het zo bekijkt. Mama en ik zijn hetzelfde. Papa en Merel zijn hetzelfde. Maar we kunnen wel zo... Dus dat gaat dan kruislings met elkaar om eigenlijk, het liefst. Ja, het beste. Ja. We kunnen allemaal goed bij elkaar, hoor. Ja. Maar waar in jullie levens vind je elkaar als er 5 jaar tussen zit en waar juist niet? Ik herken het namelijk heel erg, want ik heb... Alleen een zusje. En dat scheelt ook 5 jaar. En als ik daar aan terugdenk aan vroeger... toen ik al bijna klaar was met de lagere school... kwam zij er net op. Middelbare school hetzelfde. Je belevingswereld is compleet anders. Ja. Je hebt gewoon verschillende levens. Ja, ik vond dat super stom. Dat Laura dan wegging weer als ik eerst net kwam. Maar ik weet nog wel dat vroeger... konden Laura en ik nog niet eens zo heel goed samen. Ik was altijd juist met onze oudere broer. En Laura ook een beetje met de oudere broer. Want jullie hebben nog 1 broer. Ja, cool. Ja. En die is hoeveel jaar ouder dan jij, Laura? Die is 1 jaar ouder. Oké, ja, dus dat is dezelfde generatie. Ja. Ja. Ja, maar ik weet nog wel heel goed dat op een gegeven moment... kwam zo'n omslagpunt ook. Ik denk juist ook sowieso door het BMX'en. Maar toen begon ik ook steeds meer Laura tegen Laura op te kijken. Maar ook juist veel meer... Of dat is natuurlijk hoe ik me op een gegeven moment in één keer alles... dat je zeg maar, als kind in één keer iets herinnert... dat ik heel veel comfort zeg maar bij Laura vond. En vanaf toen dacht ik in één keer van... sinds toen zijn we echt een beetje... Welke leeftijd was het ongeveer? Ja. Ik denk toen jij 14 was. 14, 15. Ja. Toen ging ik zeg maar veel weg van huis. Toen was ik elke keer op trainingskamp. Toen had je een Olympische medaille gewonnen al. Ik ging 2011, ben ik van school afgegaan, heb ik mijn examen gehaald. En toen ging ik fulltime trainen met het nationaal team. En toen, vanaf toen ben ik best wel veel van huis weg geweest. En ik denk dat Merel daar Dat we toen een beetje meer naar elkaar toe zijn getrokken. En toen is Merel ook op Papendal gaan wonen in 2000. Ik zie jou twijfelen, Merel. Was het iets later? Nee, volgens mij al eerder juist. Eerder? Omdat, omdat bij mij op de basisschool toen jullie weg waren, was het niet altijd even gezellig. Dus dan vond ik het altijd... Ik kan me nog herinneren dat ik dan heel vaak bij jou op de kamer zat. Of zo. Weer. Oh, dat kan ook goed. Met leren of zo. Daar hebben jullie het nog eens over, welk jaar het exact was. Zo lang geleden. Ja. Ik weet het niet meer. Ja. Ja. Was het wel zo dat jij als jongere zusje, Merel, mee moest naar het BMX'en? Dat er eigenlijk geen andere keuze was dan dat jij ook op BMX ging? Ja, vroeger, het is wel echt mijn eigen keuze geweest om het te gaan proberen, zeg maar. En de wedstrijden vond ik ook direct helemaal geweldig. Maar ja, ik heb dus wel vaak gehad... Ja, ze moest altijd mee, maar jij wilde ook meteen ook gaan fietsen. Maar dat mocht toen nog niet, want je was gewoon te jong. Ja, ik wilde altijd alles wat jullie deden. Ja, klopt. En dan beter? Of? Ja. Ja, ja. Ja, dit wordt heel erg herkend, denk ik, door veel jongere zussen en broers van anderen. Zo om de deurtje kwam ze. 2004 begon Merel te fietsen, ik denk in het voorjaar. Was het nog zo dat je gewoon open kon inschrijven op een wereldkampioenschap? Daar had je niks voor nodig, alleen een licentie. Toen was het wereldkampioenschap in Valkenswaard, hier in Nederland. Dus wij gingen, Koen en ik, gingen ook voor de eerste keer een internationale wedstrijd fietsen. We hadden daarvoor alleen maar regio en nationale wedstrijdjes gefietst. Maar toen dachten we, nou hè, het is in eigen land. We gaan naar Valkenswaard toe. Merel mee, als 6-jarig kind. En die fietste bijna de finale in. Zat nog maar een maand op de fiets. Was echt geniaal. Het jaar daarna was het in Parijs, Bercy. Toen won zij de wereldtitel bij de 7-min. Ja, je kunt je niet voorstellen. Maar goed, het is heel grappig. Onze sport, de professionele fietsen op dezelfde baan dan aan het eind van de week. En alle jeugd mag daarvoor ook hun WK rijden. Dus dan rijdt Merel als 7-min. Rijdt aan het begin van de week en dan wordt het telkens ouder. Naar het eind van de week rijden junior en elites. Wat natuurlijk helemaal super is. Dat en je kunt ook jouw idolen zien fietsen op dezelfde baan aan het eind van de week. Dus dat is super gaaf aan onze sport. Dat het eigenlijk allemaal zo dicht bij elkaar is. Je ziet jouw helden gewoon fietsen. Ja. En was jouw grote zus jouw held of had je er meer? Oh. Merel wist toen van niks af. Die was gewoon rondjes aan het fietsen. Ik kan niet eens door dat ik toen wereldkampioen werd. Of ja, je mag het nog. Volgens Laura mag het ook niet eens zeggen dat ik dan wereldkampioen ben. Het is geen officiële titel. Maar je was de beste van de wereld in je leeftijd. Ja. Ik kwam toen over de finish rijden. Ik kan nog heel goed herinneren dat ik toen langs het park van mee fietsen automatisch terug. Word je zeg maar teruggeleid. En toen kwam ik langs. Laura stond daar nog opgesteld en wat andere Nederlandse mensen. Die begonnen allemaal te schreeuwen. En ik dacht van ja, waarom schreeuw je nou? Doe eens normaal, man. En ja, dus ja, dat duurde wel even voordat dat pas zeg maar binnenkwam van ook ben dus de snelste van mijn leeftijd. Nee. Wanneer heb je ontdekt, Merel, dat je ook bij de beste van de wereld überhaupt senioren kan horen? Senioren. Oh. Nou, daar ben ik denk ik te lang echt onzeker voor geweest. Dat ik altijd dacht van, zien we wel. Zeg maar, moet ik wel voor blijven doorgroeien? Moet ik niet vallen? Dan kan ik eventueel bij de top horen. Maar ik denk dat ik de laatste jaar pas... Baku trouwens ook. Die, zeg Baku maar, is 2018, WK, 2018, drie jaar geleden. Waar je tweede wordt achter Laura. Maar dat had ik toen ook echt totaal niet verwacht. Echt totaal niet. Dus ik denk de echte zeg maar zelfwetendheid van ik hoor erbij. Dat pas echt het laatste jaar erbij is. En waarom was dat toen nog niet dan? Want dat was wel een echt WK. Ja. En een echte zilveren medaille. En dat was toen eigenlijk mijn tweede wedstrijd na een blessure. Ik heb een paar jaar achter elkaar meerdere, niet al te grote, maar wel zeg maar blessures gehad dat je weer moet stoppen. Weer even herstellen, revalideren en opnieuw zeg maar soort van beginnen. En daardoor stond ik niet super stevig in mijn schoenen in de wedstrijden zelf. Dan was het altijd van, oh, ik wil een finale rijden. Maar vooral het plezier hebben en het op de fiets blijven zitten was toen eigenlijk vooral belangrijk voor mij. Dus er zaten nog een paar schakels tussen. Ja. Totdat je ook echt je bewust bent wat je aan het doen bent, blijkbaar. Ja. Wanneer is dat bij jou gekomen, Laura? Want bij jou was... het gaat net over Merel die op haar 7e min of meer per ongeluk dan beste van de wereld is. Als je het hebt over min of meer per ongeluk, zo ervaarden wij als kijkers dat de speler van 2012... ineens was je er, ineens stond je in de finale en je wint gewoon brons. Nou ja, ik heb toen in de jeugdjaren eigenlijk niet zo heel gek veel gewonnen. Maar toen ik samen met Merel 2008 de Spelen van Beijing zat te kijken, had ik wel een duidelijk doel voor mezelf. Ik wilde gewoon op die Spelen staan. Hoe was dat, dat kijken? Want het gaat dus op was Peking. Was om 3 uur 's nachts of ja. Zo. Ja, we waren opgestaan 2 nachten achter elkaar. Die eerste nacht ging het niet door, want het was slecht weer. Dus toen konden we weer naar bed. Ja. En toen de wedstrijddag ging het wel door op de juiste tijd. Dus toen hebben we 's nachts zitten kijken. En er waren toen ook een aantal Nederlanders natuurlijk daar aan de start. En ik dacht, ja, weet je, een super gave baan. Al die grote sprongen en zo. Ik denk dat ik dat ook wel kan. En ik was toen 14. Ze hadden op Papendal toen het eerste stuk van Beijing nagebouwd. En daar had ik inmiddels ook al gefietst. En ik vond dat zo gaaf. Ik denk, ja, daar ga ik gewoon heen. Dat is mijn doel. Daar wil ik zo graag staan. Dat lijkt me zo vet. Nou, dat lukte en, dus meteen bij nou de ja, volgende speler. Mijn doel was om Rio te halen. 2016. Ja. Maar de laatste 2-3 jaar van mijn middelbare school, toen dacht ik, ik ga meteen mijn examen halen. Dat was mijn doel. Dan was ik 2011 in mei klaar. Dan had ik een heel jaar om. Er was afgesproken met papa en mama, mocht ik een sabbatical houden. Mocht ik gaan trainen voor de BMX. Nou, ik werd meteen door Bas de Bever in de selectie gevraagd. En toen heb ik dus een jaar lang met hun meegetraind. En toen is het in gigantische stroomversnelling gegaan. Nogal, ja. Ja. Ik had ook niet verwacht dat ik me ging kwalificeren überhaupt voor de Spelen. Maar het ging zo goed. Ik haalde die finale op Papendal. Dat moest ik halen om mezelf te nomineren. Toen werd ik dus gekozen. En in de 10 weken vanaf het moment dat ze mijn naam hadden genoemd dat ik naar de Spelen mocht, tot de Spelen, ben ik nog veel harder gegroeid. Ik snap ook niet hoe ik dat in die 10 weken toen heb gedaan. Maar ja, we hebben toen op Papendal gewoond. Alleen maar richting de Spelen getraind natuurlijk. En gewoon zo, ik vond dat zo gaaf om daar deel van uit te maken. En ik kwam op de Spelen aan en ik weet nog goed, ik liep daar in het dorp rond. En het was allemaal, ik was een grote fan daar. Ik zag allemaal van wie, bekende sporters. Nee, ik zag alleen maar bekende sporters, overal. En Marianne Vos zat in een kamer naast mij, die had net goud gewonnen. Die had ik gefeliciteerd, maar zij herkende mij niet. Natuurlijk, vond ik ook niet raar. Maar goed, ik vond dat zo gaaf dat ik daar in die groep hoorde. En ik had, ik was altijd heel zenuwachtig voor de wedstrijd dat jaar. Maar die dag helemaal niet. En ik sprak toen uit tegen Sarah Walker, Nieuw-Zeelandse. Die is toen ook bij ons komen trainen een paar weken. Dus ik heb op een of andere manier het gevoel dat het een hele mooie dag gaat worden. Zei ik 's ochtends. En nou, 's avonds stonden we samen op het podium. Zij zilver en ik brons. Als ik die wedstrijd terugkijk, ja, mijn starts waren bagger natuurlijk, dat was helemaal niet goed. Maar op de baan was ik echt een van de snelste. En niemand had dat verwacht. Ik zelf ook niet, maar als ik het terugkijk, ik was gewoon echt een van de snelste op de baan. Alleen ja, 18 jaar en ik had toen nog niet zo'n dikke benen. Dus het eerste stuk ging natuurlijk niet zo hard. Had jij enig idee dat je daar al stond waar je stond? Nee, ik stond in de finale en ik was alleen maar naar het publiek aan het kijken. Ik vond het gaaf dat daar 7000 man op de tribune zat. En in dat publiek zat jij, Merel? Ja, zeker. Met? Mijn broer en papa zaten we. En waar was mama? Op een bus ergens, midden in Londen, sightseeing, toertje aan doen. Ja, klopt. Nee. Nou, die durft niet te kijken. Nee, mama wordt verschrikkelijk zenuwachtig van ons. Dus waar jij extreem rustig was, zelf? Mama, die wordt helemaal gek. Die wordt zo zenuwachtig van onze wedstrijd, ze durft niet meer te kijken. Dus dan leidt ze zichzelf gewoon af met iets anders te doen. Dus zij was midden in Londen op zo'n dubbeldekker, zat ze ergens toen haar zus haar belde van, ja, ze is derde geworden. Ja, je bedoelt in de voorronde derde geworden. Nee, in de finale derde geworden. Zat ze op een bus, ja. Maar heeft ze dat altijd gehad? Want het verwachtingspatroon was toen niet per se hoog. Dus je kan ook nee, dat is echt redelijk rustig gaan zitten, toch? Zij is volgens mij vanaf 2008 niet meer gaan kijken. Heeft ze ook nooit spijt van gehad dat ze midden in Londen was? Nee, denk ik niet. Nee, ze wordt gewoon helemaal, ja, ze wordt daar gewoon zo zenuwachtig van dat ze zichzelf dan gewoon niet lekker voelt daar tijdens de wedstrijd. Dus dan gaat ze moet gewoon iets anders doen. En tijdens Rio was ze een rondje aan het fietsen over de dijk. Dus dan weet ze ook niet hoe laat die wedstrijden zijn, blijkbaar. Nee. Nou ja, ongeveer wel. Ja, maar niet exact. Nee. En dan kijkt ze later wel terug. Ja, dus ik denk wel dat zij ongeveer een record heeft aan video's terugkijken. Wel. En is iedereen daar oké mee? Kan zij er op deze manier mee omgaan? Ja. En jullie dus ook? Ja. Henry Schut was dat in gesprek met de zusjes Laura en Merel Smulders. De Olympische podcast van de NOS kunt u helemaal luisteren op de website van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. En donderdag beginnen de Olympische Spelen echt voor de BMX'ers. Dan zien we de zusjes Smulders dus ook in actie. Tijd voor wat gezellig nieuws dan vanuit Tokio. De 36-jarige Argentijnse schermster Maria Belén Pérez Mauriz is uitgeschakeld op de Olympische Spelen. Maar het gemis aan medailles wordt mogelijk goedgemaakt met de aanwinst van een echtgenoot. Tijdens de nabespreking van haar verlies voor televisiecamera's verscheen haar coach Lucas Saucedo achter in beeld met een papier waarop hij haar ten huwelijk vroeg. De schermster keek achterom, knikte enthousiast ja en wilde romantische verbintenis zo snel mogelijk in Argentinië gaan vieren met een asado, een grote barbecue. Ach, toch ik hoop wel lief. Dat ik alles goed heb uitgesproken, maar het klonk heel goed. Dankjewel, ja, ja, zeker. Ja, prachtig. Nou ja, wel leuk. Toch nog een beetje romantiek op deze Spelen. Straks gaan we verder met een verslag van de Spelen. Brit-Ierland gaat tafeltennissen. We zullen af en toe de tussenstanden gaan doorgeven. Ze neemt het op tegen de Egyptische Meshref en er wordt gezwommen. Kira Toussaint neemt het bijvoorbeeld op in de finale van de 100 meter rugslag voor vrouwen. Dat straks na het NOS-journaal van 3:00. NPO Radio 1. Het is 3:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Op het terrein van de voormalige camping De Zwarte Bergen in Luiksgestel in Noord-Brabant is gisteravond een grote brand uitgebroken. Het horecagebouw, dat al enige tijd niet meer werd gebruikt, is in vlammen opgegaan. Een omwonende is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook, meldt het Eindhovens Dagblad. Op het terrein heeft de afgelopen maanden vaker brand gewoed, waarbij de politie uitgaat van brandstichting. Op de Olympische Spelen in Tokio heeft Rachel Klamer net geen medaille gewonnen op de triathlon. Ze eindigde als vierde. De race met eerst zwemmen, dan fietsen en dan lopen werd gewonnen door Flora Duffy. Zij behaalde daarmee de eerste gouden medaille uit de geschiedenis voor Bermuda. De andere Nederlandse deelnemster, Maya Kingma, eindigde als elfde. In Miami zijn resten gevonden van het laatste nog vermiste slachtoffer van de flatramp. Het gaat om een vrouw van 54. Het totale aantal slachtoffers na het instorten van het appartementencomplex op 24 juni komt ermee op 98. Alleen in de eerste uren na de ramp zijn er nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Op 8 juli werd de reddingsoperatie omgezet in een zoekactie. De oprichter en directeur van Stichting Ambulancewens, Kees Veldboer, is overleden. In 2007 richtte Veldboer de stichting op om de laatste wensen van terminale immobiele patiënten in vervulling te laten gaan. Hij was zelf ambulancechauffeur en kwam op het idee toen een patiënt tijdens een rit vertelde wat hij nog graag zou willen. Sindsdien rijden vrijwilligers van de stichting patiënten in een ambulance naar de locatie van hun wens. Soms zelfs naar het buitenland, bijvoorbeeld als ze nog één keer de bergen willen zien. Inmiddels zijn meer dan 16.000 wensen vervuld. Kees Veldboer was 62 jaar. Het weer, lokaal nog buien, maar uiteindelijk wordt het vannacht zo goed als droog en koelt het af tot een graad of 15. Komende dag eerst zon, later weer nieuwe buien en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Het is een paar minuten over 3 op dag 4 van de Olympische Spelen. En in de studio schuift straks oud-zwemmer Joost Rijns aan. Want in dit uur zwemt Kira Toussaint om een medaille op de 100 meter rugslag. En tafeltennister Brit-Ierland gaat zo beginnen aan haar eerste wedstrijd tegen de Egyptische Meshref. Maar we gaan eerst even terug naar vanochtend vroeg. Toen stond in Japan de triathlon al op het programma. Even voor tweeën hier deze tijd finishte Rachel Klamer knap als vierde. Gio Lippens ving haar op na de wedstrijd. Rachel, wat een geweldige prestatie. Je vierde plek. Volgens mij had je dit helemaal niet verwacht. Nee, eerlijk gezegd niet. Een paar jaar geleden, nou ja, na de vorige Spelen, dacht ik oké, volgende keer Spelen ga ik voor een podium. En het afgelopen jaar, sorry voor de emotie, is er toch wel best veel meegemaakt. Mijn moeder is vorig jaar overleden. Mijn man en trainingpartner kregen hartproblemen. Twee dagen voor de wedstrijd werd ik wat ziek. En ja, dan weet je niet. Ik zei letterlijk tegen mijn vader, wanneer houdt het een keer op? Gelukkig merk je tijdens een wedstrijd dat je andere pijnen gaat ervaren en dat je met heel veel dingen ook niet meer bezig bent. En ik heb relatief goed gezwommen en het fietsen, ik had het zwaar, eerlijk is eerlijk. Ik kwam Maya net tegen en ik zei, ik had het graag gewild, maar ik kon gewoon niet meer doen op de fiets. En met het lopen, ik ben niet te hard van start gegaan. Geprobeerd, gecontroleerd weg te gaan. Ik had wat last van mijn darmen en ook dat op een gegeven moment heb je zoveel andere pijnen dat steeds minder wordt. Dus uiteindelijk, ze noemen het de chocolademedaille. Ik had er van tevoren voor willen tekenen, absoluut. Kijk, lopen is natuurlijk wel jouw ding, hè? Je wist ook wel toen je met dat tweede groepje uit het water kwam of van de fiets afstapte. Ja, nou kan het met lopen kan het wel heel goed gaan, hè? Want het was gewoon een inhaalrace. Ja, ik moet toegeven, dit jaar was ik ook nog geblesseerd aan het begin van het jaar. Voor het eerst in jaren, dus dat viel ook. Ik heb wat minder gelopen. Gelukkig de afgelopen weken het lopen weer kunnen oppakken. En dat voelde goed. Alleen wel de afgelopen 2 dagen was het lopen gewoon pijnlijk. Ik had zoveel last van mijn buik. Gelukkig werd het vanochtend wat beter. En kon ik er uiteindelijk gewoon perfect mee doorlopen. Ik heb wel een mooi bolletjes buik, maar goed, helemaal prima zo. 5 jaar geleden moet ik zeggen trouwens, in Rio was je 10e. Dat was al de beste prestatie ooit van een Nederlandse triatleet. Ja, en nou die 4e plek, ja. En dan denk je gewoon van, en verder? Ja, moeilijk. Heel eerlijk toegegeven. Ik heb de afgelopen tijd al vaker nagedacht, wat wil ik verder? Afgelopen 1,5 jaar heb ik gewoon niet gepresteerd zoals ik zou willen presteren. Maar dat het vandaag wel gebeurt, op het moment waar ik het ook het liefst zou willen hebben. Ik heb van tevoren vaak genoeg gezegd, al doe ik alle wedstrijden slecht als het maar op de Olympische Spelen goed gaat. En dan smaakt het wel naar meer. Ik weet het nog niet zeker, maar nu op dit moment denk ik, maar het zou zonde zijn als ik weer niet 3 jaar verder ga. Dus we zullen zien, ja. Ik zag je net kreperend van de buikpijn in een rolstoel langskomen. Ik denk, die zien we echt hier niet meer terug. En nu sta je er gewoon okselsfris bij, lijkt het wel. Ik was echt helemaal kapot. Ze vroegen wat, maar ik kon gewoon niet antwoorden. Het lukte nog niet. Ik was helemaal buiten adem. En ik dacht, ik kan wel me wegtrekken. Maar jongens, het houdt ergens op. Zodra ik wat meer adem krijg, zeg ik wel, jongens, dit komt wel goed. Gelukkig wel. Rachel Klamer, die blij is met haar chocolademedaille, in gesprek met Gio Lippens. Bij de woorden en hij staat weet iedereen meteen over wie het gaat. Epke Zonderland, hij is terug uit Tokio, terug in Nederland. Voor het eerst als ex-turner. Even rustig op adem komen was er niet bij. Op het Olympic Festival in Scheveningen werd hij gehuldigd voor zijn hele carrière. En alle media wilden wat van Zonderland, van Boulevard tot Omroep Friesland. En uiteraard wil dan ook Thierry Boon met hem praten. Ik kom net uit Tokio en mooi als je zo warm onthaald wordt. En uiteindelijk is het ook een beetje besef dat het je laatste trucje was in Tokio. En het eind van de carrière. En mooi dat je merkt dat andere mensen ook ervan hebben genoten en het zo waarderen. Even terug naar zo'n 1,5 uur hiervoor. De cameraploegen staan allemaal klaar. Er komt een busje terrein op en dan stapt Epke uit met zijn zoon op zijn arm. En dan volgt er een bescheiden applausje. Epke mag dan heel even naar zijn familie toe. Ik zag zijn vrouw, zijn broer, zijn ouders hier. Opwarmen en als het goed is, staat Epke de hero. In de tussentijd is de boksring voor even omgetoverd tot een podium. En als iedereen het applaus goed heeft geoefend, dan komt de turnheld het toneel op. Mag een heel groot applaus, dames en heren. Epke Zonderland! En blijf klappen, daar komt hij. Geef hem dat gevoel. Wat ontzettend fijn om je hier weer bij ons in ons midden te hebben. Fijn dat je hier naartoe wilde komen. Ja, ik vind het ook weer fijn om hier te zijn. Ik heb een hele goede tijd gehad, kort. In Tokio, maar ook heerlijk om nieuw naar huis te gaan, naar mijn familie. En met hun ook te genieten van een mooie ervaring. Voordat hij dat kan gaan doen, krijgt daar nog heel wat woorden over zich heen. Bijvoorbeeld van Anneke van Zanen, voorzitter van het NOC-NSF. Ik denk dat ik namens iedereen spreek, en die gaan gewoon weer even klappen, dat we het fantastisch vinden dat je na 11 uur vliegen hier gewoon staat. En er waren niet de eerste spelen, je hebt er 4 gedaan. En dat betekent ook, dat is echt 4 spelen. Ik denk echt dat je een ongelooflijk grote Olympiër bent. En dat je een ongelooflijk grote inspiratie bent voor heel veel jeugd. We hebben net een dame en een heer gezien die al in jouw voetsporen treden. En allemaal dit soort mooie dingen doen. En daar zijn we met z'n allen super trots op. En Epke moet nog heel even blijven staan. Want er is nog een speciaal filmpje voor hem opgenomen. Een mens kan niet vliegen. Een mens mist vleugels om te zweven. Zeggen ze. Wat spookt er dan door je hoofd heen op zo'n podium? Ja, toch wel de hoogtepunten inderdaad die je hebt meegemaakt. Olympisch goud in Londen. Maar ook de wereldtitels en Europese titels. Ja, je hebt zoveel meegemaakt. En ja, ook mijn familie die hierbij is, die hebben het ook allemaal van dichtbij ervaren. Dus ja, dat is mooi om dat met elkaar weer te beleven. In Friesland stond een jongen op die geloofde dat het wel kon. Die met dunne armpjes en beentjes de strijd aanging met de zwaartekracht. Wat is er de afgelopen twee dagen eigenlijk op je afgekomen? Ja, wat is er op afgekomen? Ja, niet heel veel eigenlijk. Hier komt er veel, in één keer veel op je af, weet je wel. Dat is wel wat deze speler ook wel bijzonder maakt. Dat, er zit veel minder omheen qua media, qua fans. Dus ja, ik heb de dameswedstrijd gekeken van een turnen. We mochten daar gelukkig naartoe. Dat was ook nog, ja, dat is echt bizar. Maar in instantie leek het er ook niet op. Dus superleuk dat we dat nog konden meemaken. En ja, en de dag daarna ging ik alweer terug. Dus het was... was vrij kort daar, ja. Nepke, luister je niet naar wat niet kon? Luister je niet naar pijn? Nepke luisterde alleen naar de rekstok. Heb je enig idee wat je hebt neergezet in al die jaren? Nou, dat besef je denk ik niet helemaal. Alleen, ja, uiteindelijk... ja, voor mezelf heb ik gewoon zulke toffe momenten beleefd. En ja, ik merk dat andere mensen ook ervan hebben kunnen genieten. Dus dat is mooi. Bedankt en ga genieten van je nieuwe leven. Komt goed, dankjewel. Drie keer Europees kampioen. Drie keer wereldkampioen. Vier keer sportman van het jaar. Vier keer deelname aan de Olympische Spelen. Mag ik een daverend vanuit uw knieën applaus op 180% voor Olympisch kampioen Epke Zonderland. Een nieuwe zwembad staat op het punt van beginnen. En dus gaan we naar de man die al dagen voor ons in het Tokyo Aquatic Center zit. Armand Afsaroglu. Goedemorgen. De geur van chloor. Het gaat niet meer uit mijn neus. Heerlijk. Eet je ook veel patat dan, Armand, na elke keer? Nou, ze hebben hier wel magnetron patat. Dat eten wij allemaal heel graag. En dan kan je dat kopen en dan doen ze het een minuut in de magnetron. En dan heb je een soort van patat. Ja, het is elke dag genieten. Maar niet lekker knapperig. Nee, het is niet knapperig. Het is heel zacht, maar het lijkt op westers voedsel. En daar zijn we hier al heel blij mee. Toch leuk om zoiets lokaals mee te krijgen. Ja. Als we het even hebben over het zwembad, wat gaan we de komende uren zien? Een Nederlands in de finale. En dat is natuurlijk altijd leuk, want zo vaak gebeurt dat nu ook weer niet. Natuurlijk zijn we een beetje verwend met Kamminga, die zilver pakte. Nu zien we Kira Toussaint in actie in de finale. De 100 meter rugslag, dat zal gaan gebeuren over een minuut of 40 zo ongeveer. Dat wordt een moeilijke opdracht voor Toussaint om een medaille te gaan winnen daar. Want ja, het is bij de vrouwen een van de sterkst bezette onderdelen, die 100 meter rugslag. Alleen al het feit dat het Olympisch record tot drie keer toe werd verbeterd in de series en in de halve finale. Dat zegt natuurlijk al veel door vrouwen als Kylie Mass, tweevoudig wereldkampioen. Houdt de winnaar ook van Olympisch brons. Regan Smith, de Amerikaanse. En de Australische Kaylee McKeon. Kira Toussaint plaatste zich als zevende voor deze finale. Gaat zo meteen zwemmen vanuit baan 1. Ze is echt een outsider. Maar wie weet kan ze verrassen. Want zo'n Olympische finale, dat is toch altijd wat anders dan anders. Daar staat veel spanning op. Maar goed, ook voor Toussaint is dat nieuw. Zij debuteert in een grote individuele Olympische finale. Dus ik ben heel benieuwd naar wat zij kan laten zien. Vier finales in totaal. Vandaag in het zwembad. We beginnen straks met de finale bij de 200 meter vrije slag bij de mannen. Dan zien we ook nog de 100 meter rugslag bij de mannen. En de 100 meter schoolslag bij de vrouwen. En ook dat belooft een mooie finale te worden. Een strijd tussen Lily King en de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker. Ook nog een paar halve finales op het programma. Dus genoeg te beleven in het zwembad hier in Tokio. Mooi. Ja, ook aangeschoven hier Joost Rijns. Joost, fijn dat je er bent. Ja, goedemorgen. Er is een klein relletje rondom Kira Toussaint. Er is een Australische commentator die wat op is gevallen. Wat is er? Ja, Kira die kan namelijk heel goed onder water zwemmen en heeft een geweldige vlinderbeenslag, zoals wij dat zeggen. En die mag je gebruiken 15 meter uit de kant, zowel bij de start als bij de finish. Een vlinderbeenslag? Ja, dus de dames bij de rugslag liggen op de rug. Ja. Normaal gesproken spartel je met je benen, net als bij de borstcrawl. Alleen bij de start en bij het keerpunt doe je dat met twee benen naast elkaar tegelijkertijdig. Net als een dolfijn als het ware. Maar dat mag niet naar de finish toe volgens de Australische. En daar is nu wat controverse op richting Kira. Volgens mij doet Kira niks geks en zwemt zij hartstikke keurig. Hetgeen wat je zou kunnen betwisten wat opvallend is ten opzichte van de rest, Kira die zwemt ook een klein beetje op haar zij na haar start en haar keerpunt. Waardoor ze bij het bovenkomen dus een beetje op haar zij ligt en haar hand in plaats van zijwaarts doorhaalt, echt boven haar buik doorhaalt. Oké, okay, jeetje. En denk je dat ze dit nog meekrijgt ook nu? Nou, geen idee. Als ik Kira was, zou ik me helemaal afsluiten van alle media de dagen dat ze zelf zwemt. Nou ja, Kira is wel een verwend Instagrammer, dus volg haar allemaal. Maar ik, wat dat betreft zou het wel weer kunnen zijn dat ze het heeft gelezen. Nou, laat het haar voeden. En gebruik het als motivatie. Jij zou het dus als coach wel nu nog even tegen haar zeggen? Nou nee, ze moet gewoon haar ding doen. Want als ze hier zich mee bezig gaat houden tijdens haar race en dingen eventueel gaat aanpassen, ja, dan zou ze ook niet goed bezig zijn. Het heeft haar ver gebracht. En op dit niveau dan zou ze al lang gedisqualificeerd moeten zijn. Dus er is hier volgens mij niets aan de hand. Nou, de Koude Oorlog is in ieder geval al een beetje begonnen voor die finale. Gisteren begonnen we de dag natuurlijk met succes. Arno Kamminga die zilver won op de 100 meter schoolslag. Nou, je zat toen hier te glimmen. Hoe is je gevoel daarover nu? Het gevoel over de prestatie van Arno? Nou ja, geweldig. Ik heb de hele dag gezocht naar krantenartikelen over hem, et cetera. En dan zie je hem gisteren terugkomen in het Olympisch dorp, waarbij de andere Olympische sporters uit het raam hangen en over de balkons hangen. Ja, dit gun je zo'n jongen zo erg. Na zo'n prachtige prestatie toch nog een huldiging, eigenlijk door collega's. Ja, fantastisch, toch? Zeker, absoluut. We gaan eventjes naar de tafeltennis. Want daar hebben we Steven Dalebout zitten. Hi Suze, ja. En Steven Dalebout kijkt naar Brit-Ierland. Die voor het eerst in actie komt op deze Olympische Spelen in het Tokyo Metropolitan Gymnasium. Er zit een dak op en dat is maar goed ook. Want het stormt buiten. En dus is het enige effect aan de balletjes wat je ziet, het effect van de spelers. De eerste set is zojuist afgelopen. Brit-Ierland heeft met 11-9 die eerste set verloren tegen de Egyptische Dina Mesref. Dina Mesref kwam eigenlijk al meteen in het begin van die set op voorsprong en hield dat vrij lang vast. Ierland kwam nog wel terug, maar uiteindelijk werd het dus 11-9. Het is zaak voor Ierland om deze keer haar eerste set op de Olympische Spelen, of haar eerste game op de Olympische Spelen, wel te winnen. Want vijf jaar geleden deed ze ook mee aan de Olympische Spelen. En toen verloor ze in de eerste ronde. Voor de duidelijkheid, dit is de derde ronde. Omdat Brit-Ierland de eerste twee rondes een bye kreeg. Omdat ze geplaatst is op de zesde. Dina Mesref is trouwens niet geplaatst. Het is inmiddels 1-1 in de tweede game. Van 2 uur 's nachts tot 4 uur in de middag. Dit is Radio Olympia. Sweet Little Lies, Fleetwood Mac. Gaan we nog een keer terug naar zondag, naar het debacle van de Nederlandse wielrensters in de wegwedstrijd. Nederland begon aan de koers in Tokio met 4 favorieten voor de gouden medaille. Maar geen van allen stonden ze op het hoogste treden van het podium. Er is al veel over gezegd, maar de bondscoach hadden we nog niet gehoord. Loes Gunnewijk, eerste vraag is of ze goed geslapen heeft de afgelopen nacht. Ik heb betere nachten gehad, maar goed, ik heb een aantal uurtjes slaap gehad. Ja, dat gaat van vleuten weg, maar zij lijkt totaal verrast. En ze hoort van de motorrijder dat de koplopers daar nog 5 minuten voor zitten. Dat komt erg amateuristisch op ons over. Ja, kijk, de afstanden of de tijden zijn tussendoor deelgegeven. Ze hebben vanuit de organisatie hebben ze soms ook weinig tijden gekregen. En ze moesten echt aan de motorrijder soms ook nog vragen hoe de situatie was. Ja, en normaal in heel veel andere koersen krijg je daar ook veel vaker een tijdsaanduiding. Nou ja, en in de feedzones hebben borden gestaan, maar niet iedereen heeft ze gezien. En je moet natuurlijk ook niet vergeten dat het soms dan ook gewoon nog heel hectisch is. En dat ze met een hoge hartslag rijden en ook graag een bidon willen aanpakken. Dus zo was het al met al ja, een hele hectische dag en vielen alle kwartjes net de verkeerde kant op. Ja, voel je dan machteloos in de auto? Ja, want nou ja, kijk, je kan ook niet zomaar er naartoe rijden. Zeker ook na de klim bij de Kagelpas. Wij zaten daar nog weer achter een gelost groepje. En dat duurt lang voordat je er langs mag. Dus ja, je kan op dat moment niks. En dan is het eigenlijk weer wachten tot aan de speedway. Waar weer de feedzone is. En waar ze weer wat kunnen communiceren. De indruk werd gewekt dat Marianne Vos wel in de slotfase wist dat die Oostenrijkse er nog voor zat. Ja, ja, dat klopt. En dat is onderling is dat ook niet goed soms tot ze doorgedrongen. Is dat ook zo een samenspel van een hoop zaken. Wanneer wist jij dat Annemiek niet door had dat die Oostenrijkse daar nog voor reed? Ik zag al wel toen bij het opdraaien van de speedway of daarna, dat ze het ook niet de zaken begrepen en dat daar verwarring was. Maar je hebt ook gewoon hier geen mensen langs de kant, wat je normaal bij andere kampioenschappen soms wel hebt. Dat is die manier van communiceren ook heel erg lastig. Je hebt ook geen publiek, of er was wel publiek, maar het is hier natuurlijk ook allemaal anders met alle COVID-maatregelen. Dus dan kan je eigenlijk ook niks meer naar die groep. Ik zag wel dat daar verwarring was en dat ze dat niet helemaal door hadden. Maar ja, het was niet meer mogelijk om bij ze te komen. Hoe zuur is dit voor Annemiek en voor het Nederlandse vrouwenwielrennen? Gedoodverfd goud, ja, dat werd slimmielig zilver. Nou ja, goed, weet je. Iedereen had vooraf al gezegd dat we goud hadden. En gaat daar al van uit. Blijft ook nog steeds sport. Is een van de eerste lessen die jij geleerd. Als je als eerste over de streep komt, win je. Het is een cliché, maar het is gewoon wel waar. En moet je eerst ook gewoon koersen. En je wordt niet zomaar kampioen. Eerst is dat zuur. Kijk, het was natuurlijk ook gewoon het doel. Maar ik denk, als je naar de hele wedstrijd kijkt en naar alles. Is dat ook gewoon nog bijzonder knap dat je met een zilveren plak naar huis gaat. Tot slot, verwijt jij jezelf iets? We hebben gisteravond eerst de tijd genomen om even met elkaar te zitten. Ook om met de renners hun verhaal te horen. En samen ook de koers te analyseren. Daaruit neem je ook gewoon weer punten mee naar de volgende keer. Denk ik dat we er alles aan gedaan hebben. Maar is het soms ook gewoon een samenloop van omstandigheden. En is het zilver geworden. Dat zei Loes Gunnewijk, bondscoach van de Nederlandse wielrensters tegen Ronald van Dam. In de tafeltennishal wordt nog steeds gespeeld. Brit-Ierland is daar bezig. Steven Dalebout kijkt. Steven, je hebt de man van sportgeluiden. Ja. Hoe is het sportgeluid daar? Ja, het geluid van sport doel je op. Hè? De serie die ik gemaakt heb voor Langs de Lijn en ook als podcast. Ja, dat is, ik vind het een vrij hypnotiserend geluid, dat tafeltennis. Dat tok, tok, tok, tok, heen en weer. En als je naar kijkt, ja, je gedachten dwalen een beetje weg. En dat kan hier helemaal, want er zit bijna niemand in deze hal, zoals bij alle wedstrijden in Tokio. Het is toch al een beetje nageestig, hoor. Ik heb zelfs een beetje het gevoel dat ik moet fluisteren. Anders kan Britt Eerland horen wat ik zeg. En wat ik te zeggen heb, is niet zo heel positief, want het gaat gewoon niet goed. De tweede game is met 11-3 verloren door Britt Eerland tegen de Egyptische Dina Meshref. En in de derde game staat ze nu met 4-1 achter. Eerland is gefrustreerd. Op sommige momenten slaat ze met haar bedje op haar knie. Uit frustratie na een verloren punt. En voor elk punt blaast ze even zo in haar handen. Om toch weer de concentratie terug te pakken. Ze haalt ook af en toe elastiekje uit haar haar. Dat doet ze dan weer opnieuw in. Ze heeft van tevoren ook wel gezegd dat ze dat doet om haar concentratie terug te pakken. Nou, het is dus een mind game, hè, dat tafeltennis. En volgens mij zit Britt Eerland op dit moment echt in een moeilijke fase in deze wedstrijd. Dat kun je wel stellen als je naar de stand kijkt. Het is inmiddels 5-1 voor Meshref in de derde game. Wie de eerste vier games heeft gewonnen, wint de wedstrijd. En als je verliest, dan ben je uitgeschakeld. Oeh, dan moet nog een heleboel gebeuren dus. Ja, want als je haar tegenstander ziet, die heeft inderdaad een hele zenne-uitstraling. Zeker als je het vergelijkt met Britt van Eert. Eerland, excuus. Ja, ja. Er werd veel verwacht, maar het eindigde in een grote deceptie. Ik heb het natuurlijk over de mountainbike-wedstrijd van Mathieu van der Poel. Hij was topfavoriet voor een gouden medaille, maar door een val werd het een bezoekje aan het ziekenhuis. Zijn vader, Adrie van der Poel, was de gast bij onze collega's van Sportza om terug te blikken op die wedstrijd. En hij vertelt waar Mathieu naar heeft gekeken. Op de parking. En dan de tweede helft heb ik eigenlijk vanuit een hele grote tent gezien op een groot scherm. Bij die fietskliniek die aan het geven was in Nederland. Wist je onmiddellijk wat er aan de hand was toen hij viel? Had je door waarom hij in geval kwam? Nee. Achteraf wordt wel een stukje duidelijker als je zijn manier ziet van hoe hij naar beneden wilt rijden. Ja, dan, als je heel het verhaal kent, dan weet je van oké, dat snap ik zijn verhaal wel. Omdat hij drukte zijn wiel naar beneden toen hem over die plank rijden, die er dus gewoon wel heel de week was. En op het moment dat je daar komt en je komt erachter dat er die plank niet is, ja, dan heb je gewoon een groot probleem, want je kunt niks corrigeren in zo'n drop-off. Ja, wij dachten eerst, het is doordat hij geen dropper heeft, hè, een zadel dat zakt, en dat hij daarachter bleef hangen. Maar dan achteraf ken je inderdaad dat verhaal van de plank. Heeft dat ook getweet, hè, Mathieu? Ik was niet op de hoogte, die plank lag er tijdens de verkenning wel. Enkel meegekregen dat hij tijdens het test-event was weggehaald. Ik vraag mij wel af, hoe kan het dat iedereen dat weet en dat Mathieu dat niet weet? Ja, misschien bij Mathieu niet genoeg benadrukt. Want het is. Ik heb het ook allemaal maar via de tamtam gehoord. Dus, het is op het test-event en het schijnt op meerdere mountainbike-wedstrijden bij echt kritische punten dat ze dat op trainingen wel leggen en in de wedstrijden weghalen. En ik heb het laatste bericht gelezen op Wielerflits van Gerben de Knecht. Hij zei, ja, misschien had ik het echt nog moeten zeggen. De planken zijn echt weg. Weet je wel, het is. Want wat je ziet gewoon als een manier vrij, want daarin vind ik, en dat is wel een compliment naar Mathieu toe, is hij is echt wel heel veel veranderd. Hij is veel minder roekeloos geworden. Dus, want vroeger zou hij daar aangekomen hebben zonder te kijken en springen, kijken hoe ver hij kan. Maar nu was hij dus echt wel mee bezig om zo min mogelijk risico's te pakken om eigenlijk zo zuinig mogelijk die finale in te gaan. En dan het kan overgeconcentreerd geweest zijn, maar het ligt zeker niet aan een heleboel andere zaken. Nee, er wordt veel gesuggereerd. Hè? Te laat in Tokio, te weinig verkenning gedaan, maar dat zijn geen redenen, denk ik. Want die verkenning staat ook maar open 3 dagen voor de wedstrijd. Ja, hij heeft 2 dagen verkend, heb ik gehoord. Mm-hmm. Waarvan 1 dag 2 uur. En ja, als Matje zegt, van, nou, ik ken het parcours op mijn duimpje. Ja, dan gaan we daar ook gewoon vanuit en dat geloven we ook. Zijn voorbereiding, ik heb dan van op afstandje gevolgd wat hij de laatste 3 weken gedaan heeft. Ik neem daar een diepe buiging voor af wat hij thuis allemaal gedaan heeft. En dan kunnen specialisten zeggen wat ze willen. Ik blijf erbij en hij ook. Hij stond gewoon top aan het vertrek. Ja. Wat geen garantie is geweest of hij zou gewonnen hebben. Dat wil ik dan ook wel. Ja. En neem jij iemand iets kwalijk voor van? Nee, ik bedoel, zowel de begeleiding die er was, en waaronder Christophe en Mathieu zelf, maar ook Gerben de Knecht, die al 10 jaar bondscoach is, die hebben in het verleden zoveel goede dingen gedaan. Dus we gaan ze nu niet afrekenen op een miscommunicatie. En ik vind ook niet dat we daar iemand met de vinger naar moeten wijzen. Ik denk dat het is helemaal gebeurd en het heeft ook geen zin om daar eigenlijk heel lang op door te gaan. Adrie van der Poel, de vader van Mathieu, bij onze Belgische collega's. Not really her style. They all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like. Yeah, they're living the good life. Can't see what he is going through. Echo Smit met Cool Kids. Zo direct veel zwemmen, maar eerst even naar de tafeltennishal. Steven, heeft Brit-Ierland zich inmiddels herpakt? Nee, het antwoord is nee. Het is inmiddels 3-0 in games voor Dina Meshref. Ze won de derde game met 11-7 Meshref tegen Ierland. Die het gewoon erg lastig heeft in deze wedstrijd. Af en toe zie je echt de frustratie in haar ogen na elk punt. Services gaan zelfs op de zijkant van de tafel. Aan de achterkant, zeg maar, als je tegen de tafel aanserveert. Dat soort dingen gaan fout. Dus het is echt zaak nu toch al een hele grote comeback af te gaan dwingen. Maar dan moet ze wel 4 games nog winnen. Ja, kijk, Wouter zei zojuist al. Die refereerde al aan die serie die ik gemaakt heb. Het geluid van sport, waarin Brit-Ierland ook voorkomt. En toen vertelde ze mij over de dingen die gebeuren als je aan de tafel staat. Geluid is echt heel erg belangrijk. Er zijn zelfs speelsters die stampen tijdens hun service, zodat je niet kan horen wat voor service er gespeeld wordt. En ja, er worden toch ook echt wel spelletjes gespeeld op mentaal vlak. Af en toe gaan de speelsters naar de zijkant. Dan pakken ze even een handdoekje. En dan drogen ze zichzelf even af. Maar dat doen ze altijd op momenten dat het niet zo goed gaat. Dus Britt Eerland is vrij vaak naar de zijkant gelopen. Ook om te overleggen met haar begeleiding. Ik moet zeggen, ik ben op dit moment afgedaald naar de interviewplek in deze hal. En dat is heel vervelend. Maar achter de interviewplek staat een wand. Dus ik kan haar nu niet meer zien. Ik ben afhankelijk van de grote schermen die hier staan. En die schakelen momenteel nog niet met haar. Maar we gaan dus zometeen de afloop meemaken van die wedstrijd. En Steven, zullen we je verrassen? Kun jij het wel zien? 6-2 voor. Ongekend. Okay. Dus... Zullen we dan omdraaien? Jullie mij gaan vertellen wat er gebeurt. Ja, dus ga nu serveren, Steven. Neem je even mee. Goede service. Kom terug. Ah ja, 7-2. Wouter is op zoek naar een nieuwe baan. Steven, we komen zo nog even bij je terug. Maar we gaan eerst naar Amal, want er wordt gezwommen. Ja, er wordt gezwommen. Eerste halve finale, 200 meter vrije slag bij de vrouwen. Die zitten nu ook net op. Ariane Titmus wint deze eerste halve finale. Australische zwemster in 1:54.82. Dat is direct al een hele aardige tijd voor in de halve finale. Titmus die goud pakte op de 400 meter al eerder dit toernooi. Prachtig duel met de Amerikaanse Ledecky. Ledecky gaat zo meteen zwemmen in de tweede halve finale. Dus die twee kunnen elkaar pas tegenkomen morgen in de finale. Titmus overigens tikt aan voor de vrouw uit Hongkong, Shaban Hoi, en de Chinese Yunjuan Yang als derde. Oleksiak, Canadese, stelt wat teleur met een vierde plaats. De tweede halve finale is in aantocht. En dat wordt ook een hele fraaie met bijvoorbeeld Pellegrini, de Italiaanse wereldkampioene, die toch wel bezig is aan haar laatste Olympische Spelen. Dit zijn al haar vierde Spelen. En zij wil nog één keer vlammen hier. De Italiaanse zwemster Maledecky doet dus ook mee in die tweede halve finale. Zij zo dadelijk vanuit baan 4. Steven Dalebout vanuit de tafeltennishal. Je hebt inmiddels zicht. Ja, dat klopt, ja. Ik heb inmiddels weer zicht op de wedstrijd. 10-2 is het voor Britt Eerland in deze vierde game. Dus dat betekent dat ze dit in ieder geval goed aan het omdraaien is. 3-0 staat ze achter in games. Terwijl ik mijn mondkapje even naar beneden schuif. Dat is ook altijd een spel dat je hier moet spelen. Je mag het afdoen als je aan het praten bent op de radio bijvoorbeeld. Ze verliest het punt. 10-3 is het voor Britt Eerland. Die weer even in haar handen blaast. Of de hand waar ze het bedje mee vast heeft. Om dat weer allemaal wat droger te maken. Ze serveert en het punt is weer voor de Egyptische Dina Meshref. 10-4 is het dus. Ja, als je zo ver achterkomt in de wedstrijd, dat is echt ontzettend lastig om het dan om te keren. Britt Eerland blaast weer van handen, steekt haar handen op. Meshref serveert. En de return van Eerland is in het net. 15. Het was een netservice. 4-10 is het nog steeds. Dus het punt wordt opnieuw gespeeld. En deze keer gaat de return opnieuw in het net. En dat betekent dus dat ze nog 5 kansen heeft om terug te komen in deze wedstrijd. Joost Rijns hier in de studio, zwemanalist vannacht. We gaan straks aan het werk zien Federica Pellegrini op die 200 meter vrije slag voor de vrouw. Dat is een bijzondere vrouw. Ja, zeker. Die is er al sinds 2004 bij. Daar won zij al zilver op deze afstand. En sindsdien heeft zij op alle en Olympische Spelen die tussendoor zijn geweest in een finale gestaan en of nog een medaille gewonnen. Ja, en wat heel opvallend is, in 2008 heeft zij een sabbatical gehad. En in 2020 ook nog corona. Maar ja, in 2019, dat tussenjaar, werd ze toch weer wereldkampioen na zoveel jaar alsnog. Ja, en ze heeft het nu wonder boven wonder wederom gehaald in de finale. En dan ook echt net aan, want ze gaat als allerlaatste komt ze erin. Maar ik verwacht toch wel dat zij weer een rondje verder komt. En ook weer echt heel sterk komt opzetten in die allerlaatste baan. Want dat is wel echt haar wapen. Een soort comeback kit. Die komt de hele tijd. Die kan je niet kwijtraken, deze Pellegrini. Nee, Pellegrini kan je zeker niet kwijtraken. Want in de tijden dat Femke Heemskerk ook nog deze afstand zwom, waren die zeer aan elkaar gewaagd. En waar Femke altijd heel hard afging en het er echt naar uitzag dat ze met meer dan een halve lengte zou winnen. Ja, kwam die Pellegrini dan weer om de hoek kijken. En die laatste baan knalden ze hem er vaak overheen. En tikten ze hem ja, helaas net vaak Femke dan weer uit. En over Femke, waarom zwemt die deze afstand niet? Ja, ik vind het ook zelf heel jammer. Omdat Femke ook echt wel een 200 meter vrije slag zwemster is. Ze heeft heel veel snelheid, waardoor ze heel makkelijk die eerste 200 door kan. Maar Femke heeft zich met name gefocust op die 100 meter vrije slag later nog deze week. Dus vandaar dat we haar niet zien. Maar de tijden die we nu gezwommen zien worden, net ook in de vorige serie, Er zijn er maar een paar die... er waren er maar twee die eigenlijk onder de 1,55 zwommen. Er waren er twee die in de 1,55 zwommen. Ja, daar kan Femke kan het ook. Maar Femke wil meer dan alleen die finale, heb ik stiekem het idee. Dus ze heeft haar kans op die 100 meter gezet. Focus op die eventuele medaille op de 100 meter. We gaan eventjes naar Steven, want is de game inmiddels afgelopen daar? Ze heeft hem binnengehaald, inderdaad, Brit-Ierland. 11-6 in de vierde game. Dat betekent dat ze nu met 3-1 achter staat. En wil ze deze wedstrijd nog winnen, wil ze doorgaan tijdens de Olympische Spelen, dan zal ze er dus nog 3 moeten winnen. Het zou wel de moeder aller comebacks zijn. Nou ja, in ieder geval tijdens deze Spelen voor een Nederlandse atleet. Armand, in het zwembad is inmiddels de Amerikaanse Ledecky in het water gekomen. Wat vind je van die badpakken? Wat ik van die badpakken vind. Ja, met een Amerikaanse vlag zit er helemaal in verwerkt bij die Amerikaanse. Of zie je dat niet vanaf je plek? Nou, ik heb het nog niet heel erg in de gaten gehad. Maar ik zal er eens op letten. Ja, doe dat. Het vervolg. Ze zijn inderdaad vertrokken. Pellegrini vanuit baan 8 dus. Dat is voor haar een hele gekke plek om te liggen in het bad. Ledecky vanuit baan 4. Ledecky Olympisch kampioen op deze afstand. Ja, Pellegrini, Joost had het er al over, was erbij in Athene in 2004. Toen was ze 16 jaar en pakte ze zilver op de 200 meter. Daarna Olympisch kampioen van Beijing. Vijfde in Londen, vierde in Rio. En ze wil nog één keer vlammen op die Spelen. Hoewel ze ook wel heeft gezegd dat ze nog helemaal niet zeker weet of ze na Tokio met pensioen gaat. Misschien plakt ze er nog wel een jaartje aan vast. Dat weet je nooit bij Pellegrini. Ze gaat aardig mee, maar zoals dus al gezegd, die laatste 50 meter is haar voornaamste wapen. Voorlopig ligt Ledecky aan de leiding. Ja, verwachting is toch een duel tussen Ledecky en Titmus. Maar misschien kan Pellegrini toch verrassen. 32-jarige Italiaanse, geliefd door eigenlijk vrijwel iedereen in de zwemsport. Een grote mevrouw die dus al zo lang meegaat op die 200 meter. En Ledecky komt nog steeds aan de leiding na dat laatste keerpunt, na 150 meter. Pellegrini probeert aan te klampen. Dit zijn wel de meters waarop zij normaal gesproken moet komen. In deze tweede halffinale ligt verder ook de Australische Madison Wilson, de Britse Anderson vanuit baan 7. Pellegrini komt. Maar is het genoeg voor een plek in de finale? Het lijkt er wel op. Ledecky gaat deze tweede halve finale in elk geval winnen. In 1:55.34. Ja, dat is toch ook weer een tijd waarvan je zegt, daar slaan we niet stijl van achterover. En Pellegrini tikt dan uiteindelijk aan. Even goed kijken of ik dat kan zien. Ja, in 1:56.4. Daarmee tikt ze als derde aan. En dat is genoeg voor een plek in de finale. Ter nauwe nood overigens wel. Want het ging in deze tweede halffinale wel een stuk langzamer dan in de eerste. Die tijd van Pellegrini, 1:56.44, is goed voor de zevende tijd in totaal. Is ze er dus bij. Morgen in de finale alweer een Olympische finale voor Federica Pellegrini. Ja, het is razend knap. Haar vijfde Olympische finale op de 200 meter vrije slag. Maar ze gaan hem dus starten als zevende snelste. De snelste na die halve finale is de Australische Ariane Titmus voor Siobhan Haughey uit Hongkong. En Katie Ledecky gaat als derde snelste naar die finale. Een strijd tussen Titmus en Ledecky opnieuw morgen na de 400 meter. Ook op de 200 meter. Maar we gaan toch ook met z'n allen kijken naar de baan, de buitenbaan waarin Pellegrini gaat zwemmen. Of ze toch nog één keer kan verrassen vanuit een buitenbaan. Ja, hier in de studio, Joost, analist. Er wordt niet heel hard gezwommen dus. Nee, ik vind de tijden op deze 200 meter vrije slag eigenlijk een klein beetje teleurstellend. Zeker als je over de jaren kijkt wat de gezwommen tijden zijn. Nu had ik helemaal Femke graag in het water gezien natuurlijk. Maar dat is helaas niet. En de strijd tussen Titmus en Ledecky die zal ongeëvenaard worden op deze afstand. Hoewel Titmus het afgelopen jaar toch ook erg nog wel veel sneller heeft gezwommen dan deze tijd. Dus ja, Titmus is toch ook hierop wel de grote favoriet. En ik denk stiekem dat ze het dus een beetje omgedraaid heeft waar Ledecky de grote ster zou worden op de vrije slagafstanden. Ziet het ernaar uit dat zij dat gaat worden. En denk jij dat Femke Heemskerk hier nu ook naar zit te kijken en denkt, oh. Ja, Femke kende er wel een beetje, denk ik. Maar Femke die zal zich ook wel heel snel de knop doen laten omschakelen en denken, op die 100 meter vrije slag. Er liggen ook nog wat dames hiervan, ook in dat veld. Nou ja, als ze dit nu zwemmen. Ik heb al een hele mooie estafette gezwommen, dus helemaal top. Dat is goed voor mijn eigen 100. Ja, het sterkt haar misschien ook wel een beetje in het zelfvertrouwen. Dat zal zeker gebeuren. En die Titmus, die is echt heel erg sterk. Die trainer zal wel weer blij zijn, hè? Ja, als ik de trainer zou zijn van zo'n pupil die zo in vorm is, dan zou ik ook natuurlijk tevreden zijn. En je ziet ook nu in die laatste baan die zij eigenlijk zwemt, neemt ze die kracht ook echt mee wat ze op die 400 meter ook heeft. Hè. Die inhoud zit gewoon goed. Ze brengt hem echt goed thuis. Als ze morgen dan ook nog wat harder afgaat over de eerste drie banen, dan komt ze gewoon echt in de buurt van die tijd die ze het afgelopen jaar gezwommen heeft. Ja, en als je dan de rest van de tijden ziet, dan ben ik bang dat dat niet in de buurt gaat komen van Titmus zelf. Ja, die training ging helemaal uit zijn dak gisteren na die... Dat was mooi. Ja, het is jammer dat de mensen die nu luisteren dat niet hebben kunnen zien natuurlijk. Nou, omschrijf het eens. Maar de trainer die stond inderdaad op de tribune helemaal uit zijn dak te gaan. Misschien dat de mensen nog wel de Oranje Leeuw kunnen herinneren van Londen. De broer van Ranomi Kromo Bijoyo. Nou, die Oranje Leeuw was er niks bij. Deze Aussie die... die sprong bijna van de tribune af om haar... Hij sloopte bijna de balustrade over. Ja. Ja, er stond een official achter hem, een medewerker van het zwembad. Die probeerde nog een beetje zo de coronaregels misschien op te wijzen. Maar... Nee, ja, je hebt natuurlijk in dit zwembad zijn er ook lifesavers aanwezig. Nou, waarschijnlijk voor dit soort coaches om die dus uit het water te kunnen vissen. We gaan zo kijken naar de 200 meter vrije slag voor de mannen. Dat is jouw lievelingsonderdeel. Waarom? Ja, ik zwom zelf ook deze afstand. En het zijn vier baantjes in het Olympisch bad. En je kunt daar jezelf aardig in de vingers snijden door veel te hard af te gaan. Je zult straks ook de zwemmers op verschillende manieren deze 200 meter zien aanvangen. Er zijn er een aantal die gaan echt heel hard weg. En er zijn er een aantal die komen gewoon heel hard terug. Dus dat maakt het ook een hele mooie afstand om te zien. En we vergelijken het ook vaak met de 1500 meter in het schaatsen, omdat dezelfde tijdsinspanning ongeveer erin zit. Ja, je verzuurt echt maximaal. En degene die daar het langste mee kan doorzwemmen richting die muur in die laatste baan, ja, die wint. En het zal zometeen echt gaan tussen Popovici, Duncan Scott. Ja, en ik denk stiekem ook nog wel de jonge Koreaan die ook in het water ligt. Ik ben echt heel benieuwd wat voor tijd dit gaat opleveren. Gaan we zo naar luisteren. Eerst eventjes naar Steven. Je zei net, het is een mentaal spelletje, dat tafeltennis. Hoe staat het met de mentale gesteldheid van Britt Eerland? Nou, de kansen zijn wel gekeerd hoor inmiddels. Britt Eerland is degene die nu met meer bravoure uit haar ogen spreekt. En Dina Meshref kijkt toch wat meer wat angst uit haar ogen. En dat komt omdat Britt Eerland ook deze game heeft gewonnen. 11-5. Constant stond zij in deze game op voorsprong. En dat betekent dus dat de stand is teruggebracht tot 2-3. Nog 2 te gaan, zou ik zeggen, voor Britt Eerland. Kijk, het gaat de goede kant op. Armand, de mannen liggen in het water voor de 100 meter vrij finale bij de mannen. Ze zijn los, inderdaad, op de 200 meter vrije slag finale. Ooit een nummer gewonnen door Pieter van der Hoogen. Want Ian Thorpe werd daar ooit Olympisch kampioen op. Michael Phelps, grote namen uit het verleden, die 200 meter naar zich toe trok. Het is nu allemaal wel wat anders, moet ik zeggen. Het is een open veld, zonder uitgesproken favoriet. 5 jaar terug deze afstand gewonnen door de Chinees Sun Yang. De man rondom wie zoveel te doen is, rondom doping. En die is er dus niet bij. En dus liggen er een paar Britten die snel zijn geweest dit jaar. Duncan Scott en Tom Dean, twee hele jonge zwemmers. De Romein Popovici vanuit baan 1 en de Koreaan Wang vanuit baan 7. Maar let ook op Martin Maljutin, de Rus, die zwemt vanuit baan 2. Ook een Amerikaan die het ook goed doet voorlopig, Kieran Smith. Maar Wang, de Koreaan, heeft de leiding voor de Braziliaan Scheffer, die het goed doet vanuit baan 8. Die twee jonkies dus. Popovici van 16 jaar en Sunwo Wang van 18 jaar. Wat kunnen zij in deze finale? Die Popovici moeten we vooral op letten straks op de 100 meter vrije slag. Wang zal het moeten doen op die 200 meter vanuit baan 7. De Koreaan gaat heel goed naar 150 meter. Maar heeft hij niet te veel gegeven in het eerste deel van deze race? Hij heeft in elk geval de leiding. 2/10 slechts boven het wereldrecord dat al heel lang staat op naam van Paul Biederman, gezwommen in Rome in 2009. Wang laatst stort toch wat in en vanuit baan 1 komt Popovici er nu ook aan. Vanuit baan 4 ook nog Duncan Scott, de Brit, de snelste man van dit jaar. Wat een schitterende finale is dit. 4 zwemmers naast elkaar op weg naar de finish. En het lijkt Duncan Scott te worden die het meest over heeft. Of toch Tom Dean, 2 Britten nu. Zij aan zij en de winnaar is Tom Dean uit Groot-Brittannië die het hier doet in 1:44:42. 22. Het schoot alle kanten op in deze finale. Eerst leek het weer Popovici, toen die Wang. Maar uiteindelijk komen de Britten dus naar voren. En werd het een strijd tussen de landgenoten Duncan Scott en Tom Dean. Het is goud en zilver voor Groot-Brittannië op deze 200 meter vrije slag. Een verrassende bronzen medaille voor de Braziliaan Fernando Schäfer. Maar Olympisch kampioen is dus Tom Dean uit Londen. Toch wel een verrassende winnaar op deze 200 meter. Kreeg twee keer corona vorig jaar, waardoor hij veel trainingsachterstand heeft opgelopen. De tweede keer dat hij het kreeg, zelfs vrij zwaar. Waardoor hij echt weken, maanden nodig had om weer helemaal op kracht te komen. Maar het lukte. Hij kon zich goed voorbereiden. En hij is de Olympisch kampioen op de 200 meter vrije slag. Tom Dean dus uit Groot-Brittannië. Ja, die 200 meter. Prachtige afstand inderdaad, Joost. En je zag heel duidelijk die verschillende tactieken. Ja, die Koreaan die ging echt onwijs hard af. Die ging zelfs onder de 50 seconden op die eerste 100 meter af. En Dean, de Brit, die lag er natuurlijk mooi naast. Dus die had een mooi mikpunt om aan op te trekken in het tweede deel van de 200 meter. Was ook de nummer 2 geplaatst. Hè? Dus wat dat betreft geen verrassing. Maar de Braziliaan is wel echt een grote verrassing dat hij hier derde wordt. Ja, nummer 1 en 2 Britten. Fantastisch. En de tijden die gezwommen worden, ja, echt 4 man onder de 1,45. Dat is echt onwijs hard. En je ziet ook, hè, de jonge Popovici, die wordt ook vierde. Dat belooft heel veel moois op die 100 meter vrije slag, wat toch wel meer zijn nummer is. Maar alle lof voor de Britten hier. En als ik dan ook hoor dat er tot 2 maal toe corona is geconstateerd bij de jongen. En hij presteert dit. Ja, fantastisch. De Wang die blies zichzelf dus toch wel een beetje op misschien. Waar jij van tevoren voor waarschuwde. Ja, maar ja, ik ben natuurlijk niet zijn coach. Maar wat ik wel denk, het is een jonge jongen. Hij komt ook een beetje uit het niets opzetten. Dus hij heeft denk ik ook nog niet de vele race-ervaring die je voor zo'n 200 meter vrije slag ook echt wel nodig hebt. Ja, hoe vaker hij dit gaat racen, hoe veel mooiere prestaties wij nog gaan zien. En ja, voor nu echt een prachtige race hebben we mogen aanschouwen. Ja, en ja, je zag die verschillende race-strategieën. Ja, je zag ze mooi terug, inderdaad. Ja, en met name, ja, het schoof allemaal in elkaar, die laatste baan. En dat maakt deze afstand zo mooi. Straks dus de finale van Kira Toussaint. Maar we gaan eerst even naar het judo. De vrouwen tot 63 kilo. Matthijs Weststraten, goedemorgen voor jou. Goedemorgen. Joe Fransen staat zo in haar eerste wedstrijd tegenover Anja Obradovic, de Servische. Is dat een lastige tegenstander? Ja, dat is ze wel. En dat zeg ik ondanks dat de dames elkaar nog niet zijn tegengekomen. Maar die Obradovic, dat is een dame die heel snel aan het opkomen is. Toen vorige week donderdag de loting was, toen liet de bondscoach Maarten Arends weten. Die begon eigenlijk meteen over deze Servische. Dit wordt heel, heel, heel erg lastig. Ze is 21 jaar, is de nummer 34 van de wereld. Maar dat zegt niet altijd alles. Zeker niet als je net komt kijken. Ze staat gewoon heel erg veel te winnen. En won op het WK in Boedapest nog geen, wat is het, 2 maanden geleden. Gewoon een bronzen medaille. Dus die komt pijlsnel naar boven. En dat kan zomaar een struikelblok zijn voor Jules Fransen. Die hier op de tatami verschijnt met een verbeterd gezicht. Ze heeft net de warming-up gedaan. En het was schitterend om te zien hoe zij echt in opperste concentratie haar rondje liep over de tatami. Even verkennen, even snuffelen, even ruiken aan die Olympische mat, aan die heilige grond hier in de Budokan. Ja, die is echt gebrand op een mooi resultaat. Heeft privé een moeilijke periode achter de rug. Haar vader kampte met gezondheidsproblemen. Dat heeft er flink ingehakt bij Jules Fransen. En dus zal zij voor zichzelf, maar ook voor haar vader hier iets heel moois willen laten zien. Dat gaat gebeuren over, ik zou zeggen, ongeveer een minuut of 20. Dan verschijnt zij hier voor haar eerste partij op de tatami tegen dus die Servische Anja Obradovic. Gaan we het hebben over de finale 100 meter rugslag voor de vrouwen met Kira Toussaint. Joost, ze is niet een van de favorieten, maar moeten we haar dan helemaal uitvlakken meteen? Nee, zeker niet, want zodra je in een Olympische finale staat, maak je sowieso een kans. Er kan van alles gebeuren. Gisteren zagen we het ook bij de heren 100 meter rugslag, gleed iemand uit. Ja, dan kan je zomaar anderhalve seconde schelen. Nou, als dat eventueel zou gebeuren, ja, dan maakt Kira zeker een kans met haar PR, 58-6. Zit ze er alweer dichterbij dan wat ze nu heeft? Ja, we gaan het zien. We gaan het zien bij Armand. Toussaint vanuit baan 1 gaat zij zwemmen. Ja, normaal gesproken vanuit een buitenbaan heb je niet heel veel kans op medaille. Maar we hebben gezien op deze Spelen dat er al hele gekke dingen kunnen gebeuren. Die Tunesiër Hafnaoui, die vanuit baan 8 zo'n schitterende gouden medaille pakte op de eerste finale dag. De 100 meter rugslag nu dus bij de vrouwen zeer sterk bezet. Met drie hele sterke zwemsters die al onder de 58 hebben gezwommen op dit toernooi. Kaylee McKeon uit Australië is de wereldrecordhoudster. Regan Smith uit Amerika vanuit baan 4. En Kylie Mass pakte brons op de vorige Spelen en is de wereldkampioen van de laatste twee edities. Ook die Smith overigens heeft al een wereldtitel, maar dan op de 200 meter rugslag. Toussaint vanuit baan 1 de favorieten dus in de banen 3, 4 en 5. Vrouwen liggen in het water, trekken zichzelf omhoog en dan achterwaarts in het bad duiken op weg voor die 100 meter rugslag. Nederland heeft dus al een zwemmedaille voor Arno Kamminga. Kan Toussaint hier verrassen? Altijd goed bij die start met die sterke onderwaterfase waarmee ze altijd een lichte voorsprong neemt. Met dat keerpunt kan ze ook altijd veel goed maken, maar voorlopig ligt toch aan de leiding de Canadese Mass, ook de Amerikaanse, de tweede Amerikaanse Ryan White is goed weg vanuit baan 6 halverwege. Ligt die Amerikaanse denk ik net aan de leiding of is het toch Kylie Mass? Is Mass voor White Toussaint als vijfde na 50 meter. Wat kan Toussaint op die tweede 50 meter in de buurt komen van je PR? En wie weet wat er dan mogelijk is. En Toussaint keert goed, zoals we van haar gewend zijn. Houdt ze dit vol, dan is er echt wel iets mogelijk. Maar het lijkt er toch op dat ze nu wel een beetje voorbij wordt gezwommen. Maar het is een goede finale tot nu toe hoor van Kira Toussaint. Ze ligt ongeveer rond de vierde positie. Het is een goede finale van Toussaint, maar op de laatste meter zakt ze wel wat weg. En is het goud, denk ik, voor Australië, voor Kaylee McKeon, die als eerste aan tikt in 57-47 zegt. Dat is 200ste boven haar eigen wereldrecord. Formidabele race van deze Australische Kaylee McKeon. 20 jaar Olympisch kampioen Toussaint in 59-11. Tikt uiteindelijk aan als zevende. En ik denk dat ze met die tijd niet zo tevreden zal zijn. Het was een finale waarbij je toch in de buurt hoopt te komen van je PR. Dat lukt Toussaint dus niet. 58-65, daar zit ze 15e boven. Maar goed, als ze in de buurt van dat PR had gezwommen, dan was ze uiteindelijk zesde geworden. Want daarboven liggen toch wel wat zwemmers die ietsje harder zijn gegaan dan Toussaint ooit heeft gedaan. McKeon is de Olympisch kampioen. Na brons 5 jaar terug is er nu zilver voor de Canadese Kylie Mass. En de Amerikaanse Regan Smith pakt het brons in 58-05. Twee vrouwen onder de 58. Maar McKeon is met afstand de beste. Net boven haar eigen wereldrecord dus. Maar een klasse apart in deze finale van de 100 meter rugslag. Zij is de nieuwe Olympisch kampioen. Joost, je hebt met spanning zitten kijken. We gaan er zo over verder praten. Eerst naar Steven bij tafeltennis. Brit-Ierland is bezig aan een comeback. Hoe staat het ermee? Ja, het gaat er steeds beter inderdaad uitzien voor haar. 10-8 staat het in de zevende game. Het is 3-2 in games voor Dina Meshref. En ze lijkt dus op weg terug in deze wedstrijd. Voor de duidelijkheid, ze stond met 3-0 achter Brit-Ierland. Af en toe gaat even het elastiekje weer uit om weer even de focus te pakken, zoals ze dat zelf noemt. En nu wordt dat belangrijke punt gespeeld. Maar dat lijkt ze te verliezen, zeg ik. Nee, ze pakt het punt. Kijk, het gaat zelfs te snel voor mij. 11-8 voor de Brit-Ierland in de zevende game. Dat betekent dat het inmiddels 3-3 is geworden. In de zesde game moet ik zeggen dat het inmiddels 3-3 is geworden. En ja, ik zou nu zeggen dat Brit-Ierland de betere papieren heeft. Als, het, als je zoveel games op een rij wint, 3 games op een rij, dan moet je toch ook die vierde kunnen gaan pakken. Ze vertelde trouwens, dat ze heeft zoals eerder verteld, dat ze voor de wedstrijd altijd danst om de goede concentratie te pakken te krijgen. Nou, misschien dat dat vandaag wat minder is gelukt. Dat ze daarom zo langzaam start kwam. Maar als ze nog 1 game wint, dan is het achteraf dansen voor Brit-Ierland. Moet ook wel een behoorlijke klap mentaal zijn voor die Meshref, toch? Als je met 3-0 zo voorstaat. Het is een mentaal spelletje. Ja. Ik hoor het. Joost, de finale van Kira Toussaint. Het ging goed van start. Toen wat minder, toen weer goed en toen weer wat minder. Is dat een beetje de samenvatting? Nou ja, sta er maar aan. Hè. Het is een Olympische finale. En gechargeerd gezet ging het zo zeker. Ze had een fantastische onderwaterfase. Kira is echt een van de beste starters ter wereld. Als eerste van het blok weg van de muren. Want het is rugslag, we gaan niet van het blok. Maar tot de eerste 15 meter ligt ze gewoon echt bij de beste. Dan zakt ze een klein beetje terug. Dan zien wij, zagen we ook echt de rest echt wel doortrekken. En dan komt dat keerpunt. En dan ligt ze er eigenlijk gewoon weer helemaal bij. Ja, en ze heeft echt gevochten voor wat ze waard is. En dan zie je dat dat uiteindelijk helaas dan een 7e plek oplevert. Maar wel op de Olympische Spelen. Hè. We zijn echt wel niet per se verwend in het zwembad. Maar we hebben ook geen grote toppers meer die zomaar even de finale halen. Dus het is echt fantastisch wat Kira gedaan heeft. Natuurlijk hadden we graag een PR gezien in de finale. Maar Kira heeft er echt het maximale uitgehaald. En daar mag ze zeker trots op zijn. Ja, denk je dat ze dat nu ook al zo kan zien? Of baalt ze vooral nog? Nou ja, kijk, als ze naar de tijd alleen kijkt, dan zou ze balen. Dat denk ik wel. Ik weet niet hoe haar race-analyse zal zijn met haar coach. Daar kijken ze naar de racers vaak naar. Hè, want alle racers worden geanalyseerd met video. Nou, de start- en keerpunt kan ze zeker trots op zijn. Het zal met name echt het tweede deel zijn waar ze het in heeft laten liggen. En ik denk ook dat Kira, want dat is wel een kleine, een zwakte in haar race. Ze wil zo graag zo hard zwemmen dat ze het laatste stukje in haar race vaak gaat slippen in haar slag. Dus dan probeert ze het tempo wel omhoog te gooien, maar ze pakt eigenlijk niet meer het water. En dan is het juist de truc om zo netjes mogelijk door te blijven zwemmen en die lange slagen te blijven maken. Ja, ik zou zeggen, ga toch je moeder achterna en zwem toch vaker die 200 meter rugslag. Want haar moeder is ooit Olympisch kampioen geweest op die 200 meter rugslag. Ja, inhoud kweken, keerpunten vasthouden zoals ze nu doet. En dan belooft dat heel wat moois voor later. Heel wat moois voor later. Ook voor het volgende uur. Dan gaan we namelijk verder met Britt Ierland als tafeltennissen. En we gaan judoën. Dat wordt hartstikke mooi. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. NPO Radio 1. Het is 4 uur. Het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op de Olympische Spelen in Tokio is zwemster Kira Toussaint op de finale van de 100 meter rugslag als 7e geëindigd. Het goud ging naar de Australische Kaylee McKeown. Zo'n 1000 werknemers en oud-medewerkers van de Amerikaanse game-uitgever Activision Blizzard steunen een rechtszaak tegen het bedrijf vanwege discriminatie en seksuele intimidatie op de werkplek. Activision Blizzard is bekend van games als Call of Duty. In de aanklacht van de staat Californië staat dat vrouwen bij het bedrijf minder betaald krijgen dan mannen en dat er een macho-cultuur heerst binnen de organisatie. Ook zouden leidinggevenden vrouwen hebben lastig gevallen. Het bedrijf zelf noemt de beschuldigingen feitelijk onjuist en uit de context gehaald. De medewerkers hebben nu een brief ondertekend waarin ze die reactie weerzinwekkend en beledigend noemen. Op het terrein van de voormalige camping De Zwarte Bergen in Luiksgestel in Noord-Brabant is gisteravond een grote brand uitgebroken. Het horecagebouw, dat al enige tijd niet meer werd gebruikt, is in vlammen opgegaan. Een omwonende is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook, meldt het Eindhovens Dagblad. Op het terrein heeft de afgelopen maanden vaker brand gewoed, waarbij de politie uitgaat van brandstichting. In Miami zijn resten gevonden van het laatste nog vermiste slachtoffer van de flatramp. Het gaat om een vrouw van 54. Het totale aantal slachtoffers na het instorten van het appartementencomplex op 24 juni komt daarmee op 98. Alleen in de eerste uren na de ramp zijn er nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Op 8 juli werd de reddingsoperatie omgezet in een zoekactie. De oorzaak van de ramp is nog niet vastgesteld. Wel is al duidelijk dat er schade was aan het beton onder het zwembad en dat er scheuren zaten in de parkeergarage. Het weer, lokaal nog buien, maar uiteindelijk wordt het vannacht zo goed als droog en koelt het af tot een graad of 15. Komende dag eerst zon, later weer nieuwe buien en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Welkom terug bij Radio Olympia. De sportdag in Tokio is al lekker onderweg. En spannend is het bij het tafeltennis van Britt Ierland. Tot 4 uur 's middags zijn we er bij de Olympische Spelen. En in het komende uur wordt er vooral gejudo'd, gezwommen en dus getafeltennist. Jules Fransen neemt het op tegen de Servische Obradovic. En Frank de Wit komt de Samoaan Percival tegen in het judo. Maar snel naar Amman, want er wordt inderdaad gezwommen. Een finale, de 100 meter rugslag mannen. Ja, net bij de vrouwen, nu dus bij de mannen een nieuwe finale met een redelijk open veld. Ryan Murphy is de Amerikaan en de titelverdediger op de Olympische Spelen. Hij zwemt vanuit baan 4, maar de Chinese Zhu met de afgelopen twee keer wereldkampioen. Niet al te snel nog voorlopig. Hij zendt vanuit baan 7 Europees kampioen. De Roemeen Glinta vanuit baan 8 aan de leiding. De Rus Kolesnikov. En dat is ook een interessant hoor. Want die Kolesnikov die was erg goed op het afgelopen Europees kampioenschap. Die deze afstand schieten. Omdat hij het daar ook op de vrije slag probeerde. Maar Kolesnikov heel erg herkenbaar met de roze badmuts. Ligt wel voorop. Net als zijn landgenoot Rilov in baan 2 die er ook aan zit te komen. Het wordt een strijd tussen twee Russen. En die Rilov gaat ook hard. Rilov of Kolesnikov. Het lijkt heel spannend te gaan worden op die laatste meters. Wie tikt er als beste aan? Het is Kolesnikov, denk ik toch. Nee, toch Rilov, die hier Olympisch kampioen wordt. Het scheelt 200ste. 51-98. En die Kolesnikov, die grijpt die roze badmuts van zijn hoofd. Die gooit hem in dat water. En die baalt als een stekker. Want de Olympische titel, die gaat wel naar Rusland. Maar niet naar hem. En daar had hij toch wel een beetje op gerekend. Het wordt goud en zilver voor Rusland. Rilov dus de Olympisch kampioen. Kolesnikov, Olympisch zilver. En de Amerikaan Ryan Murphy ontroont als Olympisch kampioen. Hij pakt hier het brons. En die Yevgeny Rilov dus van 24 die al een tijdje meegaat. Maar nooit echt een hele grote titel pakte. Is nu op deze afstand tenminste. Is nu de Olympisch kampioen op de 100 meter rugslag. Snel door naar Matthijs, want Nederlander op de mat. En 30 seconden is haar Olympische dag oud. Jules Fransen staat tegen de Servische Obradovic. Anja Obradovic. En ja, dat is een pittige tegenstander. Meteen in de eerste partij Obradovic hier trouwens met de inzet. Maar Jules Fransen pareert makkelijk. En dus kunnen de beide dames weer gaan staan. Obradovic, maar 21 jaar. Ik zei het net al, ze komt pijlsnel op. Won 2 maanden geleden in Boedapest brons op het WK. Dat was een verrassing. En dat maakte iedereen meteen wakker. Dus ook, hopelijk, Jules Fransen, die haar nog nooit trof. 0-0 dus onderling tussen deze beide dames. Als we een minuut gejudo'd hebben op deze eerste dag op het judo-toernooi dat voor Nederland toch tot nu toe niet heel succesvol is. Ja, ook niet een grote verrassing, want dat is een beetje traditie. Bij de lichtere gewichten doen we het eigenlijk traditioneel niet zo heel erg goed. Maar naarmate de week vordert komt dat meestal wel goed. En laten we dat dan maar hopen dat dat nu deze week ook zo gaat zijn hier in Tokio. Vandaag dus die klasse tot 63 kilogram bij de mannen. De categorie tot 81 kilogram. Daarin gaan we vandaag Frank de Wit zien. Dat later. Nu tijd voor Jules Fransen. Nog 2,5 minuten te gaan. Jules Fransen nu met 2 knieën op de grond. Met de Servische bovenop zich. Dat is het gevolg van een inzet van Jules Fransen die in niets resulteert. En dus zegt de scheidsrechter Mathé, we gaan opnieuw beginnen. En de Servische doet haar pak goed. Stand 0-0. Allebei ook nog geen straffen. Dat betekent dat het een actieve partij is. Nou, dat is ook niet verrassend. Want in deze gewichtsklasse zijn de dames licht, maar ook wel fit, sportief, actief. Het is een interessante klasse. Het is een leuke klasse om naar te kijken. En Jules Fransen past daar goed in. Want het is ook vaak een spectaculaire judoka. Die verschillende technieken in huis heeft. En ook bereid is om haar tegenstander af en toe vliegles te geven. Nou, wat zou het mooi zijn als dat hier ook het geval kon zijn. Hier de Servische met de Sutemi-techniek. Een techniek waarbij ze zichzelf als het ware opoffert, op de rug gaat liggen, de been omhoog steekt en probeert Jules Fransen in dit geval over zich heen te trekken. Dat lukt niet. En dus neemt Jules Fransen over en is daar de Nevaza, het grondgevecht, waarbij het initiatief voor Jules Fransen is, maar zonder resultaat. En dus zegt de scheidsrechter weer Mathé met nog 1 minuut 54 op de klok. JP Bell, de coach van Jules Fransen, kijkt toe in alle rust. JP Bell, zo belangrijk voor Jules Fransen. Bijna een soort vaderfiguur. Ze hangt echt aan hem. Hij is ontzettend belangrijk voor haar. Heeft ook een enorm positief invloed op haar. Ook vandaag hopelijk. Jules Fransen nu weer met de inzet. Belandt weer in de Nevaza. Weer een grondgevecht. En de scheidsrechter zegt weer Mathé. Want die grondgevechten bij de dames, die zijn over het algemeen niet heel erg effectief. En dan is een scheidsrechter al snel geneigd om te zeggen, laten we hier maar mee stoppen. En weer gaan staan. En opnieuw beginnen. Nog steeds dus 0-0. En geen straf op het bord. En hier de inzet van de Servische, maar weer knap weggedraaid van Fransen. Nog steeds 0-0, nog 1 minuut en 15 seconden op de klok. Steven Dalebout, je zit te kijken naar een kraker. Van 3-0 achter kwam Brit-Ierland terug tot 3-3. Hoe is het nu? Ja, we hebben net even tijd om in de judo-wedstrijd de uitslag te melden. Want Britt-Ierland, het is goed nieuws. Britt-Ierland is inderdaad teruggekomen van een 3-0 achterstand. De laatste game won zij met 11-7 tegen Dina Meshref. En dat betekent dat Britt-Ierland later vandaag kan gaan uitkomen in de 8e finales. Ja, indrukwekkende comeback. Terug naar het judo, Matthijs. Laten we hopen dat dit hier over een minuutje ook het geval is. Want een minuut staat er nog op de klok. Nog steeds 0-0 in de partij tussen Jules Franse en Anja Obradovic uit Servië. De nummer... Oh, daar de inzet van Jules Frans en de Vasari. De Vasari op het bord. Met nog 50 seconden. En de houtgreep ook meteen. De houtgreep van Jules Frans. En die zit klem en klem vast. Je ziet aan de houding van de Servische dat ze het voelt. Ze klopt al af. Ze laat al zien. Hier ga ik niet meer uitkomen. De winst is daar voor Jules Frans. Wat een lekker begin. Want dit was geen eenvoudige opgave. Absoluut niet. Ze moest meteen geconcentreerd zijn. Ze moest meteen gefocust zijn. En dat was ze. Ze liet het zien. Het duurde 3 minuten en 12 seconden, 22 seconden. Maar het is haar gelukt. De kop is eraf. Jules Franse gaat door naar de 8e finale. Wat een lekker begin. Nou, dit waren 3 hele mooie minuten voor de Nederlandse sport. Gaan we eventjes terugkijken op de ochtend. In alle vroegte liepen de vrouwen hun triathlon. Rachel Klamer eindigde als 4e en zag Flora Duffy voor Bermuda de eerste gouden medaille ooit winnen. Voor die andere Nederlandse Maya Kingma was het een teleurstellende race. Kingma had zich vooraf veel voorgespeld van deze spelen en was zelfs een van de favorieten. Maar ze lag na het zwemmen al op achterstand. Tja, en dan voel je je... Ja, kloten. De start was gewoon niet goed. Ik miste de power om weg te zwemmen, wat ik normaal gewoon kan. Ja, na een paar honderd meter had ik wel weer wat meer power. Dus ik heb wel weer wat gaatjes gedicht. Maar het is gewoon echt niet genoeg. En dat, ja, dat is gewoon kloot als het precies vandaag gebeurt. Maar goed, ja, we hebben ook gewoon een WK-serie. En dat is voor mij gewoon eigenlijk net zo belangrijk. Ik heb het seizoen van mijn leven gedraaid. Een jaar geleden was ik nog niet eens gekwalificeerd. En nu ben ik 11e op mijn eerste spelen. Dus zo gezien moet ik gewoon tevreden zijn. Maar ik ga wel echt kijken wat er fout is gegaan met zwemmen. Hoe zit je dan op de fiets op het moment dat je dus uit het water komt op die tweede groep, hè, dikke minuut achterstand? Is dat dan gewoon gefrustreerd? Ben je gewoon niet meer mee bezig. Je weet gewoon dat er wat rechtgezet moet worden. En dat heb ik gewoon geprobeerd. Ik heb geraced, gekoerst zoals ik normaal zou doen. Ook zoals ik in de kopgroep zou doen. Gewoon proberen te draaien. Het wat zwaar te maken voor alle mensen die gewoon lekker in het wiel blijven zitten. Maar echt ontsnappen lukte me gewoon ook niet. Dan probeer je gewoon maar zo goed mogelijk voor te bereiden op het lopen. Want toen jij hier vanmorgen aan de start stond, hè, had je toen ergens gewoon die droom van een medaille zit er misschien wel in? Dat valt wel mee. Ik weet gewoon, de afgelopen races die ik heb gehad waren echt ontzettend goed. Ik wist dat het er misschien in zou kunnen zitten. Maar dan moest echt alles perfect gaan. En het zwemmen ging dat niet. Dus ja, dan lukt het gewoon niet. Sinds Leeds, sinds die World Cup, weet de concurrentie het ook. Hè? Dus die weten ook van als jij op achterstand bent na het zwemmen, doorfietsen en vooral heel hard doorfietsen. Ja, dat gingen zij sowieso doen. En ik had wat dames die nu ook in de kopgroep zijn, Flora en zo. Ja, die heb ik ook gewoon gesproken. En het was gewoon het plan, hard zwemmen, hard fietsen. En normaal gesproken zit ik daar gewoon bij. En ja, dat is gewoon wel echt heel vervelend dat vandaag... Dan was er een kwartiertje uitstel van de start. Het regent. Potverdorie, de eerste dag dat jullie moeten, is er in één keer regen na 3 dagen mooi weer. Heeft dat nog invloed? Nee, ik denk dat dat voor mij gewoon niet in mijn nadeel was. Regen vind ik gewoon echt niet erg. Maar het is wel wat anders dan waar je je op voorbereid hebt natuurlijk. We waren allemaal wel bezig met het hitteprotocol. Maar goed, ik wist wel dat er een kans was dat het ging regenen. Dus ik was voor allebei voorbereid. En de regen heeft denk ik gewoon geen invloed gehad op mijn wedstrijd. Tokyo, I'm on my way. In Tokyo. And in my new Toyota, it's not so far away. Tokyo. Op weg met Van de Weggen. De Olympische Spelen voor Nederland zijn vooralsnog geen daverend succes. Dus misschien moeten we voor wat succes naar de Belgen. Hans van der Weggen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, jullie doen het nog altijd beter dan wij, hoor. Maar... Ondanks alle tegenslag. Nu is het... En onze halve Belg, moet ik, dus de helft van België, gisteren toch ook de trieste afgang van Mathieu bekeken. Dus wat dat betreft, we leven met jullie mee. Oh, kwam het niet hard aan, het nieuws van Mathieu voor jullie? Ik kan me voorstellen dat het schrikken was. Ja, maar ja, goed, iedereen zit te kijken, ook in België, hè, naar die wedstrijd. En dan zie je hem meteen na 9 minuten was het ook zo, zie je hem verkeerd van een rots afrijden. Ja. Dan denk je van, dit is niet Mathieu. Hè. Maar dit is wel Mathieu, hè, want zo kennen we hem in België natuurlijk. Een beetje nonchalant, een beetje van, ja, het lukt allemaal wel. En nou ja, dan gaat het een keer verkeerd. Kan gebeuren, maar het moet niet te veel gebeuren. En dat zal voor hem ook heel vervelend zijn, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, nu hebben we begrepen dat je op dit moment bij judo bent. Zijn de Belgen daar eigenlijk goed in? Daar hebben we de grootste medaillekandidaat, denk ik, die er is in het Belgisch team. Is de wereldkampioen, regerend wereldkampioen Matthias Kassen uit Antwerpen. Ook Europees kampioen al een keer geweest. Junior is wereldkampioen geweest. Nummer 1 op de wereldranglijst. Dus wat moet je meer om kans te hebben te zijn op goud? Maar het blijft judo natuurlijk. 1 keer over een voet vallen die daar verkeerd staat. En tegen dus nummer 300, zeg maar iets, op de wereldranglijst. Dat kan gebeuren ook. Dus, maar het leuke aan Matthias Kassen is dat hij ook, en voor jullie dan, gecoacht wordt door Mark van der Ham, die zelf al een keer op de Spelen stond, uit de school van Chris de Korte komt. Dus technisch judo, hard judo, heel veel trainen. En dat doet die Matthias Kassen onder leiding van Mark van der Ham heel erg goed. En die zijn er samen nummer 1 geworden in de wereld. Dus daar gaan wij nu straks naar kijken en hopen dat hij dat verschopt. Maar hoe laat komt hij in actie? Wel, nu zijn ze begonnen en hij zit denk ik nu in de vierde kamp ergens op een of andere tatami waar hij straks gaat proberen te geraken. Maar ja, dat is geen probleem mee. Ik bedoel, ja, weer alles hetzelfde. Hè. Compleet leeg tribunes. Maar dat kan niet anders. Er zitten gewoon geen mensen. En judo is in principe zo'n intense sport met zoveel gejoelen en geschreeuwen en gesupporter. Ja, het is zonde. Het is nu helemaal zo. Hans, gedoodverfde medaillekandidaat dus, die jullie gaan zien. Wij hadden er een aantal de afgelopen dagen die volledig door het ijs zijn gezakt. En meteen lijkt het ook alsof Nederland niks meer kan. Tenminste, volgens de Nederlanders. Iedereen is behoorlijk depressief. Gebeurt dat dan in België ook, stel dat het niet goed gaat vandaag? Nee. In België weten wij dat wij moeten geluk hebben om medailles te pakken. En Nederland moet ongeluk hebben om geen medailles te pakken. Dus wij zijn toch al Belgen, tenminste Belgen. Ik ben misschien niet het type Belg, maar toch altijd een beetje gereserveerder in de kansen. Er werd wel geschreven van, of geroepen van, 10 medailles, dat zit er wel in voor het Belgisch Olympic Team. Ik zeg altijd, als ze 1 beter doen dan vorige keer, dat was 6. Dat was een 7, hè. Dat zal toch goed zijn. Momenteel staan we op 1 met Wout van Aert. Waarschijnlijk morgen toch in de tijdrijden ook nog een medaille erbij. Misschien 2. Evenepoel van Aert. Ja, van Aert, dan denk ik. Evenepoel zie ik niet echt. Daar geloof ik dit jaar niet in, na die zware val van vorig jaar. Maar nee, de verwachtingen zijn bij ons niet zo hoog gespannen als in Nederland. Maar ik heb ook altijd gedacht van toen ik dat zag komen, die voorspelling van Grace Note. Ik zei, waar halen ze in godsnaam uit? Ze waren 4 jaar geleden fout. Ze waren 8 jaar geleden ook fout. 5 jaar geleden ook fout met hun voorspellingen. Ja, dat denk ik van ja. Kijk, voorspellen Olympische medailles is moeilijk. Ga maar uit van wat een land normaal haalt. En bij Nederland zal dat tussen 20, 25 en hopelijk meer dan 25 zijn. En dat doen ze beter dan in Sydney. Maar die 12 gouden van Sydney, daar geloof ik ook niet in. Dus het moet geleidelijk aangaan. Het gaat niet in 1 spelen van 22 naar dubbel daarvan. Hè. Dat kan niet. Anders heb je een of andere superpil of superspuit uitgevonden. En dat gebeurt wel eens in een aantal landen. Ik zie nu weer een aantal landen scoren waarvan ik denk van ja, het zal allemaal wel. We hebben rare zwemmers nu al die medailles pakken ineens. En die heel veel seconden van hun tijd afdoen. Dus ik hoop dat Nederland uitkomt op meer medailles dan vorige keer. Ik hoop ook dat België uitkomt op meer medailles dan vorige keer. Waarvan akten wij ook. Nu bij het judo dus. Wat ga je voor de rest doen vandaag? Ik ga nog straks naar het gymnastiek. Hopelijk niet te vroeg, want dat wil zeggen dat Kassen dan de finale vecht. En dan in het gymnastiek hebben we de allround finale met de Belgische vrouwen. Daar waar Nederland 5 jaar geleden in de finale stond, staat nu België in de finale. En daar kan het ook alle kanten uit. Hè. Ik bedoel, je kan daar even goed met wat geluk brons halen, maar je kan er ook gewoon 8e worden van de wereld in het team. Maar kijk, dat is dan de Belgische verwachting. Ja, we zijn er al. We zijn tevreden dat we er al zitten in die finale. En alles wat nu beter is dan 8e plek is meegenomen. Misschien is dat een beetje te veel bescheidenheid. En haal je dan niet echt de top mee. Maar het is wel comfortabel voor het gemoed. Hè? Absoluut. Als je niet te veel verwacht. Lijkt me een hele lekkere levenshouding. Hans, morgen hopelijk bespreken we nog eventjes nadat België wel degelijk 1 of misschien wel 2 medailles pakt. Oké, goed zo. Bedankt. Radio Olympia. Candy van Robbie Williams. We gaan naar Amal, want er is weer een finale. Er zijn altijd finales bij het zwemmen. Dat is mooi aan het zwemmen. Daar gaat het altijd door. Tot, en met 1 augustus dan eindigt het zwemtoernooi. Op 1 augustus de laatste finale. Ja, we krijgen natuurlijk nog wat hè, deze week. De vrije slag nog helemaal niet gezien bijvoorbeeld. Met Heemskerk en met Kromo Wijojo vanavond. Japans vanavond, Nederland in de middag. Komt Arno Kamminga weer in actie op de 200 meter schoolslag. En dat wordt toch wel weer een momentje als hij die finale gaat halen. Dat is wel de verwachting, want hij gaat daar ook serieuze kans maken op een medaille. Kamminga, ja, het blijft merkelijk. Hij is de derde Nederlandse man in de geschiedenis met een Olympische Nederlandse zwemmedaille individueel. Ik denk dat we nog wel eens met z'n allen soms nog wel eens onderschatten hoe groot die prestatie van hem is. Omdat dat dus bijna niet is gebeurd in de Olympische zwemgeschiedenis in Nederland bij de mannen. Maar Kamminga gaan we dus nog terugzien. We gaan nu kijken naar de finale. De laatste finale van vandaag. Er komen nog 2 halve finales aan. Maar dit is de laatste finale. 100 meter schoolslag. Het onderdeel van Kamminga. Maar nu dus bij de vrouwen. En dat belooft een mooi duel te worden tussen de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker, 24 jaar uit Johannesburg, en Lily King. Een beetje de Adam Peaty van het schoolslagzwemmen bij de vrouwen. Ook zij is 24, 2 keer wereldkampioen. Olympisch kampioen ook van Rio. De wereldrecordhouder. Maar niet onfeilbaar. Geen Peaty op dit toernooi. Want ze is al een paar keren heeft het moeten afleggen tegen die Schoenmaker. Terwijl de zwemsters nu klaarstaan op het startblok. En die schoenmaker die heeft al het Olympisch record verbeterd in Tokio. Aangescherpt tot 1.04.82. En kan schoenmaker nu King verslaan? Lily King, die alles heeft gewonnen wat er te winnen is. Wereldrecords, Olympische titels, wereldtitels. Ze zegt zelf dat ze haar motivatie tegenwoordig haalt uit het feit dat ze niet verslagen wil worden. Daar wordt zij door gemotiveerd. En die schoenmaker die wil niets liever dan haar nu verslaan. Outsiders in deze finale. Efimova, de Russin, die ook nog steeds meedoet vanuit baan 2. Maar niet heel snel lijkt dit jaar. Het lijkt de strijd te worden tussen schoenmaker en King. Schoenmaker halverwege 30-4. Zij keert al snelst. King volgt op 0,3 van een seconde. Ook de andere Amerikaanse die zwemt vanuit baan 3. De pas 17-jarige Lydia Jacoby doet het goed. Doet het verrassend goed. 17 dus pas, maar ze zwemt nu voor King. Vooralsnog is het een duel tussen schoenmaker en Jacoby. Maar King komt er toch ook aan, zou je zeggen. Of komt ze misschien helemaal niet? Nou, dan moet het wel snel gebeuren. Want vooralsnog lijkt Lydia Jacoby op weg naar een hele verrassende Olympische titel. Of toch op die laatste meters. Schoenmaker, King. Wie tikt er als eerste aan? Het wordt Jacoby, ja! Lydia Jacoby is Olympisch kampioen. Iedereen keek naar Tatjana Schoenmaker en naar Lily King. Die twee zouden hier toch het goud en zilver gaan verdelen. Maar nee hoor, het is een outsider van wie we nog niet zo heel veel weten. Ze is pas 17 jaar. Haar ouders hebben allebei hun kapitein brevet en daardoor zitten ze veel op het water, altijd op de boot. En dus dacht die Jacoby, ik wil dat ook, leren zwemmen. En dat deze. En ze kan het heel goed, want ze is nu de Olympisch kampioen. 1.04.95. Als je kijkt naar die tijd, die is natuurlijk goed. Maar Schoenmaker is deze spelen al sneller geweest, heeft 1.04.82 gezwommen. King kan ook veel sneller, heeft ze ook vaak laten zien. Maar King is ontroot, King is verslagen. En ook schoenmaker, dus geen Olympisch kampioen. Goud voor de Verenigde Staten, voor Lydia Jacoby. Zilver voor schoenmaker voor Zuid-Afrika. En brons voor Lily King, de gouden medaillewinnares van Rio. Ja, Arman, leuk dat je zegt dat je vrijwel niks over haar weet en dan vervolgens vertelt dat haar ouders een kapiteinsbrevet hebben. Dank je wel hiervoor. En ook complimenten voor King ontroond. Heel goed. Dank. Joost. Ja, echt een hele mooie race. Ja, ik ben zelf helemaal niet van de schoolslag, maar ik heb hier echt van genoten van deze dames. Want je ziet ook eigenlijk binnen deze 100 meter, er zijn er een aantal die heel hard afgaan. Maar die Jacoby, die komt zo ongelooflijk hard terug. Ja, echt onwijs knap. En op 17-jarige leeftijd wordt zij nu Olympisch kampioen. En in Amerika word je dan echt een soort van op handen gedragen. Hè? Want daar ben je dan, in dit geval het vrouwtje. Maar echt fantastisch. En wat wel heel opvallend is, is dat die Jacoby best wel vlak door het water zwemt en zich naar voren trekt. Terwijl de andere dames, die komen wat meer hoger uit het water, springen meer naar voren met hun armen. Ja, en ik vind het opvallend dat de Russische Efimova, die wordt hier alsnog vijfde. Van King had ik wat meer verwacht, omdat hij ook het afgelopen jaar al een stukje sneller heeft gezwommen. En wat zal het zuur zijn voor die schoenmaker, omdat hij al in de series de Olympische record uit de boeken heeft gezwommen. En eigenlijk de twee races daarna alleen maar langzamer is gaan zwemmen. Ja, de druk ligt bij iedereen misschien wel, behalve bij Jacoby. Ja, en ik denk dat juist maakt wat zo'n Olympische finale zo mooi maakt. Iedereen die een baan heeft, die maakt dus een kans. Dat is maar weer gebleken. Dit belooft ook heel wat voor die 200 meter schoolslag, waar ook een heel wat aantal van deze dames terugkomen. Onder andere die schoenmaker, die heeft ook echt nog wel een kans. Dus vlak haar ook zeker nog niet uit op die 200 meter. Ja, spanning en water, geen goede combinatie. Die King is wel echt een hele grote verrassing. Als ik Arman zo hoor, dat die niet wint gewoon. Ja, voor mijzelf ook. Omdat ze het afgelopen jaar ook al een 1-4 laag heeft gezwommen. Je ziet wat de winnende tijd nu is. 1-4 hoog. Je kunt dan door het jaar heen jezelf laten uitrusten. Dat noemen wij taperen in de zwemsport. Ik denk dat die taper niet goed is gevallen voor de Amerikaanse, waardoor zij nu dus niet een van haar beste tijden zwemt. Want ook al zou ze langzamer hebben gezwommen dan haar allerbeste tijd ooit, had ze Olympisch kampioen kunnen worden. We hebben bij de mannen met Arno Kamminga natuurlijk een troef tegenwoordig in de schoolslag. Gaat dat voor de vrouwen ook nog een keer gebeuren? Nou, Tess Schouten heeft ons beloofd dat gaat gebeuren. Die deed mee in de series van de Olympische Spelen op deze afstand, die 100 meter schoolslag. Helaas best wel ver boven haar beste tijd gezwommen. Wat maakte dat ze geen rondje verder kwam. Wel trainende ook bij de succescoach van Arno Kamminga. Dus wat dat betreft, de schoolslagkennis is ook echt in huis. Tess is nog wel een hele jonge, onbevangen zwemster, waardoor ik echt nog wel een mooie schoolslag toekomst voor haar zie weggelegd. Here goes Messi. They're backing off and backing off. How good is he? It's a wonder goal by Lionel Messi. Messi. Immens Messi. Best player in the world, bar none. Messi. Oh my goodness me. Ja, iedere nacht vragen we een expert in een voor ons minder bekende sport wie in zijn of haar discipline de allerbeste is. Vandaag gewichtheffen. Sanne Bijleveld plaatste zich net niet voor de Spelen, maar ze wilde ons wel antwoord geven op de prangende vraag: wie is op dit moment de Messi van het gewichtheffen? Ik heb Maud Charon gekozen als Messi van het gewichtheffen. Vertel meer. Nou, dat komt eigenlijk omdat ik haar zelf echt heel geweldig vind qua lifter. Dus vooral haar techniek, maar ook hoe ze overkomt op wedstrijden. Komt heel enthousiast en sympathiek over. En ook op haar social media is natuurlijk heel belangrijk tegenwoordig. Canadese? Ja, Canadese, klopt. Ja, ik vind haar heel leuk om te volgen. Heb je er al eens ontmoet? Nee, nog niet. Maar ik hoop misschien tijdens het WK dit jaar dat ik haar misschien wel kan ontmoeten. En waarom is zij nou zoveel beter dan de concurrentie? Ik weet niet of ze... hoe zeg je dat? Of ze nou veel beter is dan haar concurrentie? Ja, in mijn ogen wel, want ik vind haar echt, echt goed. Maar wat wel interessant is, denk ik, is dat zij wel kans maakt op goud dit jaar door wat andere redenen eigenlijk met andere atleten. En daarom vind ik het wel heel vet om haar te volgen, omdat zij nu wel echt kans heeft om goud te halen tijdens deze Olympische Spelen. Kan je dat uitleggen dan? Ja, zeker. Zij lift zelf in de min 64 kilo klasse. En daar heb je... je hebt zeg maar een top die er wel flink bovenuit steekt. Deng Bai uit China bijvoorbeeld en Loredana Toma uit Roemenië. Als je eigenlijk naar die twee atleten keek, dan wist je zeker van Deng Bai wint en Loredana wordt tweede. Hè. Je weet het natuurlijk nooit 100% zeker. Maar als het zou lopen zoals wordt voorspeld, dan zouden zij eigenlijk de nummer 1 en 2 pakken. Maar Deng Wei is geblesseerd, dus die gaat niet naar de Olympische Spelen. En Loredana, zij is niet individueel geschorst, maar Roemenië is geschorst vanwege doping. Dus dat zorgt eigenlijk voor dat de twee topfavorieten uitvallen en dat het nu wel een hele interessante battle gaat worden. Tussen wie gaat dat nu de battle? We hebben dus een Messi aan de ene kant. Is er ook een Ronaldo aan de andere kant? Dat is... onder andere Sarah Davis uit Engeland. En waarom die? Wat zei je? En waarom zij? Nou, als ik kijk naar bijvoorbeeld haar prestatie op het EK dit jaar... heeft ze naast Loredana... Loredana, waar ik het net over had, uit Roemenië had goud gehaald. En Sarah die heeft zilver gehaald. En ook met echt een hele goede prestatie. Dus ik denk als zij dezelfde soort prestatie dit jaar kan neerzetten, dat ze zeker wel een tweede of derde plek kan behalen. En als we het dan nog heel even hebben over die Maud Charon, jouw Messi, is dat dan ook een voorbeeld voor jou? Jazeker. Ik vind het vooral heel tof om atleten te volgen die allereerst een hele mooie techniek hebben. Precies weten wat ze daarmee moeten doen en daardoor ook veel gewicht kunnen verplaatsen. En ik vind vooral haar progressie in de afgelopen jaren heel vet om te zien. En ook dingen zoals gewoon tijdens de lockdown doortrainen in een schuur die helemaal vol staat met andere spullen. Omdat je gewoon een bepaald doel voor ogen hebt wat je wil behalen en zo. Dat vind ik toch wel heel tof om te zien en dat inspireert me ook wel. Ja, echt een voorbeeld. Ik weet nog wel iemand die het heel goed gaat doen. Nou? Enzo Kuhorts. De Nederlander. Ja. Ja. Ja, moet toch wel even genoemd worden. Ik bedoel, ik zie hem wel als... hij is jonger dan dat ik ben, maar hij is wel veel groter. Dus hij is wel een soort grote broer. Mm-hmm. Dus ik ga ga hem natuurlijk ook keihard aanmoedigen vanaf hier. Weet je wanneer hij moet? Ja, 4 augustus. Mooi, ja. Enzo Cuor gaan we ook volgen. Maar toch vooral speciale aandacht voor jouw Messi van het gewichtheffen, Maud Charron. Ja, en zij komt later vandaag in actie. Vanaf 10:50 vanmiddag. En wie de Nederlandse troef in het gewichtheffen wil zien, je hoorde het net al, Enzo Cuor is dat. Die komt vanaf volgende week woensdag. De Nederlandse troef bij het tafeltennissen. Britt Eerland die plaatste zich net op sensationele wijze voor de 8e finale. Ze bogen een 3-0 achterstand om naar een 4-3 overwinning. En Steven Dalebout was erbij en sprak haar na haar wedstrijd. Ja, even ademhalen zeg je. Ja, zeker. Dat was wel nodig, hè? Was wel nodig. Tijdens de wedstrijd kon dat niet. Ik moest echt voor elk punt vechten. Dat, en ik moest ook niet loslaten, want ik had het momentum weer teruggepakt. En dan moet je doorgaan. Ja. Je leek het even helemaal kwijt, hè, vanaf het begin. Klopt. Nee, dat is soms nadeel. Als je geplaatst bent en niet al wat wedstrijden hebt gespeeld, kan je iets meer wennen aan de bal, iets meer aan de zaal. En dan in combinatie met die tegenstander, want ik weet dat ze ook heel goed kan variëren, had ik inderdaad in het begin echt geen timing. Maar ik bleef wel het vertrouwen in houden van oké, misschien komt het nog. Dus ik bleef wel echt doorgaan. Ja, maar is het moeilijk om dat om te zetten? Want er zit ook frustratie dan bij, lijkt mij, op een gegeven moment. Ja, want ik heb er zeker geen zin in om 4-0 op de tafel geslagen te worden hier op de Olympische Spelen, weet je wel. Dus ik had wel iets meer druk, zou ik zeggen. Maar zeker die gedachte probeerde ik zo snel mogelijk weer weg te zetten. Van ja, ook al sta ik hier, ik moet nog steeds tafeltennissen. Dus ik probeerde echt heel erg te focussen op mijn spel. Ja, hoe waren de afgelopen dagen? Want je zei al, je hebt de eerste 2 rondes overgeslagen, hè? Ja. Ja. Maar dat is ook niet altijd even handig, begrijp ik dus. Nee, niet altijd. Soms is het natuurlijk wel even lekker. Want bij het EK had ik natuurlijk blessure opgelopen. Dus had ik wat een paar dagen gewoon extra tijd om even fysieker goed voor te staan. Maar je weet wel, mentaal moet je er wel gelijk echt gaan staan. Dus ik heb me wel zo geprobeerd echt voor te bereiden. Ja. En had je het gevoel dat het vandaag echt moest gebeuren? Dat je misschien alleen maar kon verliezen? Ja en nee, eerlijk gezegd. Want ik weet dat tegen tegenstanders heb ik gewoon kans. Maar aan de andere kant, ik zie wel wat er gebeurt om me heen. Weet je. Iedereen zit een beetje te choken. Is toch wel in spelen, komt druk bij. Dus ik had er wel een beetje van tevoren zo verwacht van oké, er kan wel iets gebeuren. En dan moet ik er gewoon mee omgaan. Ja, en ben je dat nu misschien wel kwijt, dat gevoel? Ik denk het niet. We zijn nog steeds in de lift spelen. Ik wil nog steeds heel graag goed spelen. Is natuurlijk geen garantie, maar ik blijf wel gewoon doorvechten. Maar is de tweede wedstrijd niet makkelijker wat dat betreft? Ik heb wel iets meer wedstrijdritme. Dus ik weet nu wel inderdaad van oké, hoe de bal kan komen. Ik ben wel iets meer gewend aan de zaal. Dus sommige dingen zullen wel makkelijker gaan. Maar ik verwacht niet dat het heel makkelijk zal gaan. Nee, nou op naar vanavond. Op naar vanavond. Succes alvast. Dankjewel. En vanavond is dan rond 12:30 vanmiddag Nederlandse tijd. Dan komt Britt Eerland dus weer in actie. Dan dus in de 8e finale. Een 7e plaats, dat was het resultaat van Kira Toussaint in de Olympische finale van de 100 meter rugslag van zo even. En met dat resultaat was ze erg tevreden. Zo vertelde ze met een grote glimlach. Ik heb er zo van genoten vanmorgen. En weet je, deze Olympische finale was gewoon... Er zijn dit toernooi op de 100 rug dames, is er 5 keer een Olympisch record gezwommen. Ja. Het niveau is zoveel omhoog gegaan ineens. In de afgelopen 1,5 jaar. En dat ik hier gewoon bij mag staan en dat ik hier mocht zwemmen. Ja, ik vond het echt fantastisch. Je zei net, ik heb er vanochtend al zo van genoten. Wat was dat dan? Ja, gewoon, je staat op, je weet dat dit de dag is. Je mag finale zwemmen. Hier heb je al die tijd naartoe geleefd. En in het verleden had ik heel vaak dat ik dan zo gefocust en gespannen was, dat ik helemaal vergat om ervan te genieten. En ja. Vanmorgen gewoon... Nou, ik heb overal van genoten vandaag. En ja, ik vond het gewoon zo gaaf dat ik hierbij mocht zijn. Je had natuurlijk ook wel de ambitie om denk ik, je Nederlands record aan te vallen. Hè? Ja, als alles tuurlijk. Perfect was gegaan. Wat ging ik af? Ik ging hard Jij af, ging denk ik. Nu af in 28:39. Ja, weet je, ik dacht echt alles of niets. Als ik derde wilde worden, moest ik hard af. Dus dat heb ik gedaan. En dan was ik gewoon net niet goed genoeg om dat vol te houden. Ja. En waarschijnlijk als ik iets langzamer af had gegaan, had ik waarschijnlijk iets harder gezwommen. Maar dan had je ook een tijd gezwommen waar je zeker geen medaille mee ging halen. Dus in die zin is het moedig dat je het in ieder geval probeert. Ja, als je geen risico neemt, dan gaat het sowieso niet lukken. Nee. Want het ging dus om die tweede 50 en dat je dan wat tekort komt. Is dan toch de sleutel, zeg maar, naar misschien... nog beter worden, dat je ook wat meer moet gaan focussen op die 200 rug, zodat je toch meer vermogen hebt? Dat is een gemene vraag. Nee, ik heb afgelopen 1,5 jaar heel veel met die tweede 50 bezig geweest. Okay. En mijn tweede 50 is ook echt bijna anderhalf seconde sneller dan die anderhalf jaar geleden was. Ja. Maar ja, die meiden zijn gewoon allemaal nog beter. Ja. Dus het is zeker iets waar ik heel hard mee aan het werk ben. En het gaat in stapjes gaat het steeds beter. Maar, en het prikkelt jou ook dit, dat je denkt, daar wil ik naartoe? Ja, tuurlijk wel. Ik wil ook daar staan. Ja, ik ga zeker nog 3 jaar nog zwemmen tot de volgende Spelen. Mooi, goed om te weten. En ik wil daar hier over 3 jaar gewoon weer staan. Hopelijk dan wel met een vol stadion. En dan is natuurlijk het doel om op het podium te staan, zeker. Ja. Straks zoek je ongetwijfeld contact met je moeder, met Jolande erover, hè? Ja. Oud-Olympische kampioene. Hoe gaat zoiets, denk je? Nou, weet je wat eigenlijk wel grappig is? De laatste Nederlandse dame die ooit in een Olympische rugslagfinale stond, was mijn moeder. Ja. En mensen vragen altijd of ik in haar voetsporen ga treden. Nou ja, zij won in 84 brons op de 100 rug. Dat is me net niet gelukt, maar hè, wat niet eerst kan nog komen. Maar sorry, wat was je vraag? Nou ja, dan zoek je op een gegeven moment contact en ik was benieuwd hoe dat gaat. Nee, ik ga er gewoon zo even bellen. Het is natuurlijk, 4 uur 's ochtends nu in Nederland. Ja, precies. Maar ze is vast en zeker wakker. Dus ik ga ze zo even bellen. En ze zal ook zeker trots zijn. Ja, zeker weten. They Don't Know van Tracy Ullman. Armand Afsaroglu zit bij een finale fabriek. Hij is nu aan het kijken naar een halve finale 200 meter vlinderslag heren. Een van de zwaarste afstanden, Armand. Dat klopt, ja. Michael Phelps was daar ooit ontzettend goed op. Maar ja, Michael Phelps won alles in de tijden dat hij nog zwom. Dus je ziet ook heel vaak Olympisch record hebben we dan staan op die startlijst voor ons. Daar staat dan vrijwel altijd Michael Phelps op. 2008 zijn tijd staat nog steeds. 1:52.03. Maar er is iemand die misschien wel als zijn opvolger kan worden gezien op deze afstand. Die komt zo dadelijk in actie op een tweede halve finale. Dat is Christoph Milak. Dat is een Hongaar, is nog jong, 21, maar heeft al heel veel indruk gemaakt. En heeft het wereldrecord op zijn naam. Een echt geweldig wereldrecord gezwommen in Guangzhou op het vorige wereldkampioenschap. 1.50.73 afgepakt van Phelps. Daar maakte hij indruk mee. En dit moeten toch de Spelen worden waar Milak laat zien dat hij ook het Olympisch goud kan pakken. Eerst in deze, in deze eerste halve finale zien we zijn landgenoot in actie. Tamás Kenderesi onder andere. Naast bijvoorbeeld de Amerikaan Zach Harting. Man uit Chinees Taipei. Wang Quanhong. Nou, hoewel, dat wordt hier zo gezegd. Wij zeggen volgens mij gewoon Taiwan. Van allebei. En die zijn nu bezig in de eerste halve finale. Straks is Milak, maar eerst lijkt Chad Leclo, die ook nog steeds meezwemt, het goed te doen vanuit de buitenbaan. Baan 8. Zuid-Afrikaan. Veel ervaring. Veel gewonnen in zijn leven. 29 is hij. Werd Olympisch kampioen in Londen. Geweldig duel was dat toen. Geweldige race. Leclo won in een tijd van 1.52.9. In Rio werd hij vierde. Hij zwemt dus nog altijd mee. En hij is ook gewoon medaillekandidaat op deze Olympische Spelen. Houdt hij het vol, Leclo, op die laatste zware 50 meter vanuit baan 8 dus. Maar hij gaat deze eerste halve finale winnen in 1.55.06 voor Kenderesi en de Japanner Tamaru Honda. Nou, straks zijn we terug met Christophe Milak. Leclo is er in elk geval bij. Op weg misschien wel naar zijn tweede op die 200 meter wisselslag. Joost Rijns, ik hoorde je af en toe puffen op het eind. Dat zag er pijnlijk uit, die laatste baan van die Leclo. Hij was al net aan door naar die halve finale. En dan zie je hem nu zo hard afgaan. Onder het wereldrecord gaat hij weg, die eerste 100 meter. Die derde baan zie je hem al een beetje weer naar rechts kijken. Waar blijven jullie? Je ziet hem steeds kijken, ja. Ja, hij speelt het spelletje fantastisch. Maar ik denk dat die laatste baan ook echt bij hem wel heel veel pijn heeft gedaan. Want je zag ook de rest van het veld er echt helemaal weer terug naartoe kruipen. En zijn slagen werden echt een stuk korter en pijnlijker. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de volgende serie zometeen waar Milak in het water ligt. Ik vind het toch wel jammer dat we hier al jarenlang geen Nederlandse zwemmers op hebben. Je ziet toch echt de Oostbloklanden die hierop domineren. En ook de Aziatische landen. We hebben dan Louis Kroene als Belg onder ons dan die hier een aardig baantje meezwemt. Die gaat helaas de finale dan niet halen. Maar ja, die Oostbloklanden die trainen gewoon veel harder op jonge leeftijd dan wij. Wij zwemmen hier in Nederland heel veel op techniek. Ook zeker op jonge leeftijd. Als je de Nederlandse zwemmers ook ziet zwemmen. Ja, die zwemmen prachtig op technisch vlak. Maar we zijn toch best wel goed op de sprintonderdelen. En we hebben Arjan Knipping inmiddels dan op die 400 meter wisselslag. Ja, zoals in Hongarije, daar zijn die 200 vlinder en de 400 wisselslag zijn daar eigenlijk de koningsnummers. Terwijl bij ons die 100 meter vrije slag dat vaak is. En dat is toch een beetje jammer. En waar ligt dat dan aan? Waarom willen wij dit niet als Nederlanders? Ik denk omdat ons systeem er niet op is ingericht. Bij onze Nederlandse kampioenschappen en dergelijke. Daar kun je bij de jeugd in principe alle afstanden zwemmen natuurlijk die je wilt als je een bepaalde tijd zwemt. Alleen het zou veel meer gestimuleerd moeten worden dat je mee mag doen als je bepaalde afstanden ook echt daadwerkelijk hebt gehaald. Dus stel het verplicht dat een 200 wisselslag in je programma komt, in plaats van dat je alleen maar je 50 meter nummers komt zwemmen. Wij specialiseren best wel snel op jonge leeftijd naar een bepaalde afstand toe. Ik zou zeggen, hou het lekker lang breed. Die 200 meter wisselslag is een fantastische afstand om te zwemmen. Je wordt er heel allround door. En hoe beter je daarin wordt. Ja, je ziet uiteindelijk gewoon de mensen afvallen omdat het niet meer leuk is. Omdat het te ver is dus ook eigenlijk? Voor sommigen wel, ja. En dat komt ook zeker door de trainingsprogramma's, hoor. Kijk, we hebben echt wel een aantal verenigingen waar echt wel stevig getraind wordt. Maar in de breedte, ik denk dat we soms wel eens een beetje te lief zijn. De trainingsprogramma's mogen best wel meer ingericht worden op lange stukken duur. In plaats van heel veel sprintwerk. Als je dat ook destijds in onze jeugdploeg zat. Er waren er echt een aantal die zwommen heel veel kilometers. Zoals Sebastiaan Verschuren was voorheen een 1500 meter vrije slagzwemmer. Hè? Vijfde op de 100 meter vrije slag op de Spelen van Londen uiteindelijk. Dus die motor heb je ook echt daadwerkelijk nodig. Om je kortere afstanden echt wel hard door te kunnen zwemmen. Het mag allemaal wel wat Spartaanser wat jou betreft in Nederland. Ja, kijk, de faciliteiten die we hebben, die zijn fantastisch en echt op wereldniveau. Als we het juiste kader op de bad, langs de badrand hebben, dan wordt dat optimaal benut. We gaan zo kijken naar Christoph Milak, die verreweg de snelste tijd zwom. Is hij ook oppermachtig hierop? Ja, die Milak die is, dat zullen we zo meteen ook gaan zien. Die gaat hard af en die trekt hem ook aardig goed door, huidige wereldkampioen. Ik ben echt heel benieuwd wat hij gaat doen over deze vier afstanden. Het is echt een atleet, maakt vele kilometers in zijn training. Ja, we zien hem hier bij ons in de studio op de schermen genieten. Naar het publiek dat er dan weliswaar niet is. Ik denk dat hij er zin in heeft. Gaat hij, denk je, in die halve finale al alles geven? Of gaat hij gewoon tactisch zwemmen en dan de finale? Ik hoop dat hij alles geeft. Ik vind het fantastisch. Zwemmers zoals Arno eigenlijk, Arno Kamminga, die gewoon elke race weer opnieuw beschouwen als de finale. En daarmee ook per keer zichzelf vaak kunnen verbeteren. Om ook zo die afstand nog beter onder de knie te krijgen. En we zien hier Milak dan die eerste 25 meter eigenlijk al wegtrekken. Dat belooft wat. Armand, vertel ons eventjes hoe het daar gaat. Milak is snel weg inderdaad. Tweede halve finale, 200 meter vlinderslag. Twee tienden zelfs onder zijn eigen wereldrecordschema. Dat is hard, 24-4. Na 50 meter in deze tweede halve finale ook de Japanner Daya Seto. Die van hem werd veel verwacht, 27-jarig Japanner. Maar hij plaatste zich op de 400 meter wisselslag niet eens voor de finale. Ook een bijzonder verhaal. Die Japanner zou een van de uithangborden moeten worden van deze Spelen. Maar werd in oktober vorig jaar geschorst door de Japanse Zwemfederatie voor de rest van het jaar. Omdat hij een buitenechtelijke affaire had. En dat werd niet gewaardeerd door de Japanners. Dus zeiden ze, u mag even niet meer zwemmen. En u bent ook niet meer een van onze uithangborden voor de Spelen. Dat is natuurlijk ook hard aangekomen bij die Seto, die daar uitvoerig excuses voor heeft aangeboden. En nu toch gewoon in het zwembad ligt voor Japan op deze Spelen. Wat doet Milak, die ook aardige concurrentie krijgt vanuit baan 6 van de Italiaan Federico Burdisso na 150 meter. Ligt Milak wel voorop. Heel snel dus weg. En wat doet hij nu? Hij zit een halve seconde nu boven zijn eigen wereldrecordschema. 1.22. Ja, dat wereldrecord dat staat echt scherp. Milak dus in 1.50.73. Maar hij heeft een hele ruime voorsprong nu op de rest van het veld. Na 150 meter. En hij zwemt alleen maar verder weg. Als hij om zich heen kijkt, ziet hij alleen maar water. Dus ik denk dat hij het misschien nog wel ietsje rustiger aan wil doen op het eind. Of wil hij hem doortrekken, Milak? Nou, ik zie weinig tekenen van verslapping bij de Hongaar. Wat wordt zijn tijd? Christoph Milak tikt aan in deze tweede halve finale in 1.52.22. En dat is echt een goede tijd door. Natuurlijk, het is geen wereldrecord 1.50.7. Maar 1.52.2 is echt hard gezwommen door Christoph Milak. Om even de verhouding aan te geven. Le Clos in de vorige halve finale de winnaar. 1.55.06. Dat is 3 seconden harder gezwommen door Milak. Hij de torenhoge favoriet. Morgen in die finale waar Le Clos zich ook zal melden. En ik even kijken of die Seto zich nu wel plaatst voor die finale. De Japanner, maar ik denk het eigenlijk niet. Als ik het zo even bekijk, hij tikt aan als 7e. Nee, hij gaat dat ook weer niet redden. Milak is erbij. Le Clos is erbij. Le Clos voor zijn tweede goud. Milak wil Olympisch kampioen worden. Belooft een prachtige finale te worden morgen in Tokio. Joost, wat een overmacht. Ja, en dat wordt zeker een prachtige finale voor Milak morgen. Want die ligt zo ver voor. En fantastisch gezwommen. Echt technisch heel hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de Olympische Spelen, dus dat is niet vreemd. Maar zo'n wereld van verschil ook met Chet Le Clos. Die gaat weliswaar knijterhard af op die eerste 100 meter. Maar Milak die blijft gewoon heel netjes naar voren zwemmen. En dat is ook wel het grote verschil met Le Clos. Le Clos die is wat onstuimiger in zijn zwemmen. En Milak die beheerst elk puntje in zijn slag, klopt gewoon. En je ziet hem aantikken en heel stoïcijns eigenlijk de camera inkijken van, nou, doe nog maar een 200 meter. Ja. Want ik heb me ingehouden, lijkt wel. De rest kwam er ook met een soort halve baanlengte achteraan, hè? Ja, nou, onwijs ver. Want het scheelt bijna 3 seconden ten opzichte van de nummer 2. Ja, ja. Het is een wonder dat hij bleef hangen eigenlijk. Christoph Milak, indrukwekkend was dat. Er wordt ook gezeild. We gaan naar de man met het mooiste uitzicht van ons allemaal over de jachthaven van Tokio. Want er staat weer zeilen op het programma vandaag. Joris van den Berg, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Het verhaal van gisteren was de diskwalificatie van Kieran Batlu. Wordt daar nog over gesproken vandaag? Ja, zeker, zeker. Hij komt vandaag niet in actie. Hè. Hij stond dus eerste toen hij het verliet gisteren na de zesde race. En toen bleek er een protest te zijn van de Italianen, met name van Camboni. Bij de bovenboei zat Batlu wat te klooien om eromheen te worstelen. En Camboni, ja, die kwam met hem in contact. In voetbal zie je wel eens dat een aanvaller het opzoekt, hè, in het 16 meter gebied. En zo een penalty weet te forceren. Zoiets, daar leek het op. In elk geval, de jury zei ja, correct. En Batlu ging niet als tweede eindigen in die vijfde race. Want daar ging het om maar als 26e. En dat is een enorme puntenlast. Dat betekent dus dat zijn schrapmoment nu is. Die 26e plaats, wat lager kan het niet. 26 strafpunten. En hij zakte van 1 naar 3. Camboni leidt nu, wat nu derde, op 5 punten. Dat zegt helemaal niks. En hij is ook de man in vorm eigenlijk, met de Fransman Guaillard. En vanmorgen hebben we hier even staan praten, Ayot Kloosterboer in het bijzonder, staan interviewen met de Italiaanse voorzitter van de Watersportbond. En die verdedigde nog steeds de actie van Camboni. Hij zei, ja, zo gaat het nou eenmaal in de sport. Het is een gentlemansport. Zo zijn de regels. Het is niet kwaad bedoeld. We hebben respect voor Kieran. Maar ja, regels zijn regels. En we zagen een overtreding en dat is gehonoreerd. Jammer, maar helaas. En toen zei hij nog wel, ja, en hiermee is de strijd echt wel geopend. Van beide kanten. Dat wordt dus later deze week vervolgd. Een soort schwalbe was het dus. Ja, nou, dat ook weer niet. Maar het was wel nadrukkelijk van, nou, dit is dan een moment als we het zo, dit, ja, dan is het een overtreding. Ja. Hè? Dan gaan we een klacht indienen. En dan kan die VAR, die je natuurlijk ook bij zeilen hebt, daar niet omheen. En er is geen veldjury, hè? Er is geen scheidsrechter of zo. Dus dit moet allemaal heel laat achteraf pas ingediend en besproken worden, zulke dingen. Ik vind regels zijn regels wel meer iets Nederlands dan iets Italiaans. Ja, maar het is ook heel Italiaans om dat dan te gebruiken natuurlijk. Hè? Ja, hij stond het met pretoogjes te vertellen, hoor. De Italiaanse man Michele Marchesini heet hij. En het was ontzettend sportief, vond ik van hem, dat hij dat interview zojuist zag. Ik denk dat u het binnenkort op nos.nl wel kunt zien. Het is in het Engels. En het is heel sportief, want eigenlijk kan dat ook niet in deze covid-tijd. Je moet alles aanvragen. Maar Ayot zag dat Marchesini geïnterviewd werd door de Italianen. En hij zei, kom, we gaan het ook proberen. En Marchesini zei, prima, kom maar. Vraag 1, netjes. Mooi dat zoiets spontaans nog kan daar in Tokio. Gelukkig. Zometeen om 5 uur gaan de eerste boten het water in. Wie gaan we dan zien? We krijgen een getergde Marit Bouwmeester. Die staat op de 5e plaats na 4 races in Laser Radiaal. Die gaat dus starten aan race 5 en daarna race 6. Ook om 5 uur de 49er FX. Dat is een boot met daarop Annette Duits en Annemieke Beckering. Die gaan beginnen aan hun toernooi. Race 1, 2 en 3. Vandaag om 8:15, dat is de laatste dan. De 49er mannen met Pim van Vlucht en Bart Lambrix. Ook voor hen race 1, 2 en 3. En voor een moeilijk toernooi voor hem, hoor. Dat is een ploeg van wie we eigenlijk moeten hopen op een enorme uitschieter naar boven. Moeilijk toernooi met een enorme favoriet uit Nieuw-Zeeland. En dan om 6:00, en daar kijk ik naar uit, iets eerder dus al, de Finn met Nicolas Heiner. Want, en daar wil ik mee afsluiten, het is echt weer voor die mannen. Dat zijn de kolossen. Dat zijn de grote kerels van een kilootje of 100. En die gaan handenwrijvend hier straks het water op. Want dit is hun weer. Er komt een tyfoon aan, of dat nou wel of niet zo is. En die gaat ergens aan de oostkant langs Tokio. Dus het valt allemaal reuze mee, hoor. Het is bewolkt hier, spatje regen, maar gewoon heerlijk veel wind. Echt weer voor grote, stoere zeebonken, zoals Nicolas Heiner. Die gaat straks knokkend op de zee beginnen aan zijn toernooi in de Fin. Jongens, mooi. Heeft er zin in. Ja, mooi, mooi. Echt zeilweer is het. Als het echt zeilweer is, dan is het nooit echt roeiweer. En de roeiploeg heeft het al zwaar op te spelen in Tokio. Met de bus richting de roeibaan is verboden. En eenmaal op locatie moet Nederland een eigen toilet en een eigen opwarmapparatuur gebruiken. Ja, het is allemaal het gevolg van 3 coronabesmettingen in het Oranje Roeikamp de afgelopen dagen. De band tussen Nederland en de rest van de deelnemende landen wordt er ondertussen totaal niet beter op, vertelt technisch directeur Hessel Evertsen van de Roeibond. En dan komt er ook nog een orkaan op Tokio af, waardoor het roeiprogramma mogelijk tot donderdag wordt uitgesteld. Welcome to NHK Newsline. I'm Ramin Malagard in Tokyo. Er komt slecht weer aan. A tropical storm Nepartak is moving north over waters east of Japan on Tuesday. Niet alleen wind, maar ook regen met hoge golven. Weather officials say the storm is expected to grow stronger as it moves northwest. En het wordt alleen maar erger. Organizers of the Tokyo Games responded by rescheduling some of the rowing events to avoid the bad weather. Het Engelstalige nieuws in Japan. Er wordt getraind op de Sea Forest Waterway. de Olympische roeibaan in Tokio, nu het nog kan. Hessel Evertsen zit in de bus naar het Olympisch dorp. Het is een uitdaging allemaal voor hem en zijn staf. Ja, weet je, een man acht zit al in de finale. En dan is het eigenlijk de enige manier om daarmee om te gaan, is niet verder dan een dag vooruit te kijken. Zorg dat je een goed bed hebt, een goede maaltijd, een goede training, zodat je op het moment dat het gevraagd wordt een goede race kan afleveren. Dat is er sinds gisteren misschien opnieuw een stapje lastiger op geworden, nu Nederland op het botenterrein apart plast, leeft en traint van de rest van de landen. Wat is nu precies het verhaal? Ja, een vorm van isolatie waarbij we allemaal het beste uithalen. Dat betekent dat wij geen gebruik maken. We hebben afgesproken van de gezamenlijke faciliteiten. Niet in de dining hall, niet in de gezamenlijke warming-up-ruimtes. Vanmorgen keken we wel even vreemd op onze neus toen we onze tassen niet mochten afgeven. En dat zijn allemaal wel onhandige dingen. De situatie op het botenterrein met Nederland geïsoleerd van de andere landen is niet leuk. Maar het wordt erger. Die situatie leidt nu ook tot vervelend gedrag van de concurrentie. Ondervond Olivia van Rooyen uit de vrouwen dubbel 4 vanochtend in het botenhuis. Vanmorgen pakte Olivia riemen uit de loods die naast de boten hangen. Dan kwam er een Australische coach. En die begon uit te halen naar haar. Out! Out! En denk je, oké. Zo kunnen mensen dus veranderen. Ja. En dat is de grootste teleurstelling die ik heb. Het is een pijnlijk verhaal. Maar aan de andere kant, misschien brengt het ook wel wat. Want het zet aan tot nadenken. Iedereen die in de hoek wordt gezet zonder er iets aan te doen, krijgt vanaf nu de steun van de technisch directeur van de Roeibond. Ik heb nu alleen maar veel meer begrip voor al die mensen die dat is overkomen. En zo helder als het me nu is overkomen, dat mensen gewoon tegen je schreeuwen als je in hun ogen iets niet goed doet. Dat trek je natuurlijk de parallel met allerlei andere mensen die in eenzelfde situatie zitten. En of dat nu gaat om huidskleur, om gender, om al die dingen. Nou, dat doet het je wel een ding. Ondertussen is de zo gevreesde storm nog nergens te bekennen. Die zou wel eens wat later aan land kunnen komen. Dat betekent dat er misschien wel tot donderdag niet wordt geroeid. Dat zou weer een dag uitstel betekenen. En dat is wrap for this edition of NHK Newsline. I'm Ramin Melgaard. Thanks very much for joining us. Bijdrage van Ragnar Niemeyer. Er zijn dus geen wedstrijden op de roeibaan vandaag. Maar was in de vroege ochtend nog wel een spannend moment. De uitslagen van de coronatesten. En goed nieuws, alle roeiers zijn negatief getest. En dat is nieuws tegenwoordig. Dat is heel goed nieuws, vooral bij de roeiers de afgelopen tijd. Je hoort toch ook dat ze elke dag heel erg nerveus zijn voor dat moment. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja, nou misschien komt er wel een tijd dat de roeiers weer met andere landen in de bus mogen. Dat zou het zijn. In ieder geval komende week, later in deze week, ook de finales voor de roeiers. En straks nog heel veel zwemmen, zeilen, judo en rolstoelhandbal. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Het is 5:00. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Noord- en Zuid-Korea hebben een akkoord gesloten over het heropenen van de communicatielijnen en het verbeteren van de betrekkingen. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un waren hier al sinds april mee bezig. De hotline tussen de twee landen, die al 2 jaar niet meer in gebruik was, is vanochtend getest. Vorig jaar nog verbrak Noord-Korea zelfs alle communicatie met het buurland. Zuid-Korea deed volgens de Noord-Koreanen te weinig tegen de verspreiding van propaganda door overgelopen Noord-Koreanen. Op de Olympische Spelen in Tokio heeft Brit-Ierland zich bij de laatste 16 geplaatst in het vrouwen-enkeltoernooi van het tafeltennis. Ze begon met 3 games achterstand tegen de Egyptische Dina Meshref, maar won uiteindelijk toch met 4-3. Zwemster Kira Toussaint is in de finale van de 100 meter rugslag als 7e geëindigd. Het goud ging naar de Australische Kaylee McKeown. Op de triathlon heeft Rachel Klamer net geen medaille gewonnen. Ze eindigde als 4e. De race werd gewonnen door Flora Duffy. Zij behaalde daarmee de eerste gouden medaille uit de geschiedenis voor Bermuda. De andere Nederlandse deelnemster, Maya Kingma, eindigde als 11e. De oprichter en directeur van stichting Ambulance Wens, Kees Veldboer, is overleden. In 2007 richtte Veldboer de stichting op om de laatste wensen van terminale immobiele patiënten in vervulling te laten gaan. Hij was zelf ambulancechauffeur en kwam op het idee toen een patiënt tijdens een rit vertelde wat hij nog graag zou willen. Sindsdien rijden vrijwilligers van de stichting patiënten in een ambulance naar de locatie van hun wens. Soms zelfs naar het buitenland, bijvoorbeeld als ze nog één keer de bergen willen zien. Inmiddels zijn meer dan 16.000 wensen vervuld. Kees Veldboer was 62 jaar. Het weer, de dag begint op veel plaatsen droog, met later ook zon. In de loop van de dag weer buien, met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Bij matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedemorgen, iets over 5 uur, het 4e uur van Radio Olympia. En tot 4 uur vanmiddag volgen we de Olympische Spelen op de voet. En straks natuurlijk weer zwemmen, maar ook zeilen vanuit de wateren rondom Enoshima-eiland. En in de Budokan komt judoka Frank de Wit in actie tegen de solide Samoaan Percival. Op het Olympic Festival in Scheveningen worden de Olympische Spelen naar Nederland gebracht. Naast dat je daar sport kan gaan kijken en de Olympiërs gehuldigd kan zien worden, kan je er zelf ook sporten. Dat was vanmorgen vroeg al het geval. Verslaggever Thierry Boon was bij een bijzondere sport. Jammer hoor. Dat was het geluid van een draaiende rolstoel, want er wordt hier gehandbald met een opvallende speelster. Oud-wereldkampioen schaatsen Barbara de Loor. Nog altijd even fanatiek hoor. Ja, als ik eenmaal iets wat op beweging lijkt doe, dan word ik bloedfanatiek, ja. En van alle duiken, iedereen moet de bal geraakt hebben van het team voordat je kunt scoren. En je kunt niet scoren vanaf eigen helft. Ja? Oké, okay, succes hè. Ja, rollen maar. Aan de kant kijkt John van der Meer toe. Hoe doen ze het, John? Nou, ze doen het voor de mensen die voor het eerst in de rol zitten, doen ze het natuurlijk niet slecht. En je ziet ook dat natuurlijk ook, omdat ze het weinig gedaan hebben of niet, ja, dat die rolstoel natuurlijk nog niet altijd onder controle is. Maar ja, dat is ook logisch. Mooie goal. Lekker. Kun je eens vertellen wat precies jouw werk is? Nou, ik werk bij School on Wheels, bij het Fonds Gehandicaptensport, dat is een onderdeel daarvan. En ik sta iedere dag op een school en dan leer ik de kinderen ervaren hoe het is om te sporten met een beperking. Omdat beperking, handicap, nog steeds een beetje een ondergeschoven kindje is. Ik vind gewoon iedereen heeft recht om te kunnen zijn zoals je wil zijn. En bij sommigen word je ermee geboren, sommigen krijgen een ongeluk. Of het gebeurt, ze worden ziek. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kan sporten. En dat is juist zo belangrijk. Ongeacht of je wel of niet kan lopen. En als je niet kan lopen, dan is het toch ideaal dat je in een rolstoel wel kunt sporten. Ja, nou, ik vind sowieso, ik ben ambassadeur van Fonds Gehandicaptensport. Ik vind, sport is voor iedereen. Met een beperking, zonder beperking. Groot, klein, dik, dun. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om te sporten. Op welk niveau ook. Wat merk je dan? Wat er gebeurt als jullie met z'n allen hier sporten? Ja, kijk, in sport zit natuurlijk alles. Samenwerken, omgaan met tegenslagen, maar ook enorme euforie. Samengaan voor een doel of in je eentje voor een bepaald doel. Dus alle elementen om voor je persoonlijke ontwikkeling. Het is zo goed in sport. Volgens mij moet je weer spelen. Ja, ik ga gauw. Succes. Dank je. Ja, en blijf bewegen, hè. Stilstaan het eigen zonder je training. Wat is voor jou dan het allermooiste om te zien nu? Ja, de enthousiasme. De meest gestelde vraag die je krijgt na afloop is, mag ik ook op rolstoel basketbal? Kinderen die vragen dan, ik vind het eigenlijk veel leuker dan gewoon basketbal. En ja, dat kan. Mooi dat rolstoelbasketballen. We gaan zo kijken naar de halve finale van de 200 meter wisselslag bij vrouwen. Joost Rijns hier in de studio. Misschien wel de mooiste afstand? Ja, die wisselslag is de ene na mooiste afslag. De 200 vrije slag blijft voor mij het mooiste. Ja, maar je kan niet alles een mooie precies vinden. Je hebt gelijk. Maar deze afstand heeft alles. Vlinderslag, rugslag, schoolslag en borstcrawl. Heel allround en echt fantastisch om zo die combinatie te kunnen zwemmen. En eigenlijk de grootste atleten die zijn hier het beste op. We hebben hier de Hongaarse Hosszú. Laten we stil zijn voor de start. Ik weet niet of Amal nog komt. Ze kunnen je niet horen, hè? Dat weet nee, je. Nee, dat ook, weet ik. Maar ik dacht, we gaan over naar Amal. Maar als ze van start gaan. Ik wacht even tot ze zijn gestart. En dan kan Amal er meteen invallen. En Allemaal, ja, ze zijn dan begonnen. Ja, dan mag ik weer praten. Ja, nee. Ik vond het heel mooi, Joost, dat je denkt aan in Tokio hoe zij jou horen. Nee, dat is... Nee. Ik ben wel vaak stil, maar ik betwijfel of ze het echt doorhebben. Want ik zit wel echt hoog in de nok van dit stadion hier. Het is een enorm beest van een stadion wat hier is neergezet. Echt prachtig. Van buiten, van binnen. Maar goed, ik probeer maar rustig aan te doen, zodat ze echt niet uit hun concentratie worden gehaald. Halve finale. 200 meter wisselslag. Ja, Katinka Hossu, jullie hadden het erover. Het zal toch een beetje hebben... Ja, het zal er niet lekker zitten. Die vijfde plaats op de 400 meter wisselslag. Ze pakte goud op de 200 en 400 in Rio. Toen was ze ook 5 jaar jonger natuurlijk. Nu is ze 32 en de jaren gaan voor Hossu misschien ook wel tellen. 200 meter wisselslag, dat is haar beste kans misschien nog wel op een gouden medaille op deze Spelen. En daar is ze natuurlijk heel erg op gebrand. Ze is op deze afstand ook wel echt de favoriet. Maar kijk ook naar die Japanse Yui Ohashi, die ook in deze halve finale in het water ligt in baan 2. Want die Ohashi werd Olympisch kampioen op de 400 meter wisselslag. En dat is dus iemand waar Hossu echt wel op moet letten. Zwemsters zijn nu bezig aan de schoolslag. Het is de derde baan van deze 200 meter wisselslag. En die Ohashi die is dus op zoek naar de dubbelslag. Was zeer geëmotioneerd na haar Olympische titel op de eerste finale dag van dit Olympische zwemtoernooi. Was ook natuurlijk wel pijnlijk voor haar dat ze dat niet echt kon vieren met de Japanse fans die door het lint zouden zijn gegaan als zij een Japanse zwemmer goud hadden zien halen. Maar goed, ze waren er misschien in het hart wel bij voor Ohashi, die het ook nu weer goed doet. Maar na 150 meter is het Alex Walsh, de Amerikaanse, die als eerste keert voor de Canadese Packram. En Hossu, na 150 meter ligt ze vijfde. Nu de vrije slag. Ze blijft toch een beetje achter de vorm bij Hossu. Die lijkt er niet te zijn op dit Olympische toernooi. En die Alex Walsh in baan 5 gaat wel heel hard. Ohashi komt nu ook aanzetten in baan 2. En de zwemsters gaan nu heel erg naar elkaar toe. 5 zwemsters ongeveer op 1 lijn. En Hossu is wel degene van de 5 die het meest achterblijft. Ze tikt aan als 5e. De Hongaarse Olympisch kampioen in 2:10:22. En ik ben bang voor Hossu dat het nog heel spannend gaat worden of dit wel genoeg is voor een finale plek. Haar wereldrecord 2:06:12. Daar zit ze 4 seconden ruim boven. En dat zegt natuurlijk al veel. Alex Walsh wint deze eerste halve finale voor de Chinese Yiting Yu. En Ohashi wordt hier derde. Packram 4e, de Canadese. En Hossu dus een 5e plaats. En dat is, hoe jammer het ook is om dat te zeggen, Hossu onwaardig. Joost, wat was dit voor race? Een hele spannende race waarbij Hossu het niet heeft laten zien wat ze zou had moeten laten zien. Bij het vorige WK-wedstrijd ging ze eigenlijk als eerste door naar die finale in 2:07. Ja, dat is gewoon ruim 2 seconden sneller. En als je hier dan de andere dames zo ziet zwemmen, ik denk dat het met name komt doordat Hossu de laatste jaren heel veel privé-strubbelingen heeft gehad. Het laatste jaar ook bij een sprintcoach is gaan trainen, bij James Gibson. Want daarvoor werd ze getraind door haar man, hè? Ja, ze heeft jarenlang getraind bij Tusup. De voornaam moeten jullie me even schuldig blijven. Maar dat was inderdaad haar man. En dat was een markante verschijning in het zwembad die heel veel emotie met zich meebracht. Als Hossu heel slecht zwom, nou, dan stond hij te tieren langs de badrand. En dan maakte het niet uit of er andere mensen bij in de buurt waren. Ik heb wel eens meegemaakt dat zij een World Cup zwom en geen wereldrecord zwom, maar alsnog won en onwijs hard. Dat hij bij het uitzwembad langs de badrand liep en met bidons liep te smijten richting haar. Ja, dat was wel vrij extreem inderdaad. Ja, die zou hier dus niet blij mee zijn geweest. Nee, en ik denk ook dat het goed is dat hij uit het zwembad is. Want heel veel mensen die keken daar al raar tegen aan. En er werd eigenlijk nooit iets van gezegd. Terwijl ja, zoiets wil je niet in het bad hebben rondlopen. Shane Tusup. Ja, ik denk dat hij Shane, nu ook aan het gooien is met dingen thuis. Ergens is een hele boze Tusup. Een boze Tusup. Pas daarmee op. De tweede halve finale, Joost. Waarom moeten we dan letten? Ik ben heel benieuwd naar de banen 4 en 5. Hoe die het tweede deel van de baan straks gaan aanvallen. Het is toch in die serie geweest dat wat ingehouden werd. Ik weet even niet zo goed wie hier de verrassing zou kunnen zijn. Maar ik denk dat een tijd van onder die 2:09 toch echt wel mogelijk moet zijn om als snelste door te gaan. Ja, ik vind ook op deze afstand het bijna weer jammer dat Femke Heemskerk hier niet op meedoet. Femke heeft in het verleden echt een hele goede 200 meter wisselslag gezwommen. En als je deze tijden ziet, ja, ik schrik een beetje van het niveau eigenlijk. Joost, heb je haar dit ook wel eens laten weten? Want je zit het nu elke keer op de radio te vertellen. Ja. Maar misschien moet je gewoon Femke zelf eens vertellen. Dat ja, Femke heeft een hele goede trainer, Marcel Wouda. Dat laat ik ook echt aan hem over. En de keuzes die zij met z'n tweeën maken. Ja, maar je zit hier wel te lobbyen. Ik zit hier zeker te lobbyen. Nou had ik dat waarschijnlijk een paar jaar eerder moeten doen voor Femke. Want we weten niet wat zij zal doen natuurlijk na Tokio. Maar wat we wel weten is dat Abby Wood onder die 2-9 moet gaan duiken. Laten we zien wat dat gaat opleveren. Dus verwacht jij dat die Hossu de finale haalt? Nee, ik denk dat deze hele serie in de breedte ook sneller zal gaan dan de vorige serie. En dat Hossu geen Pellegrinietje doet door nipt de finale te gaan halen. Ik zou het er gunnen. Dat zou een mooie bekroning zijn op alle finales die ze in het verleden heeft mogen zwemmen. Want het is wel echt een grootsheid in de zwemsport. Maar ik denk dat het vele racen en de manier van racen van haar over de jaren heen haar nu ook echt wel fysiek heeft gesloopt. Armand, de laatste actie. Nee, eerst eventjes naar Armand in het zwembad. Ja, daar zijn we. De laatste afstand van deze finale dag in het zwembad. Ja, Joost was heel voorzichtig net. Maar het is ook gewoon een feit dat in deze tweede halve finale niet zulke hele grote namen staan. Als je kijkt naar het niveau dit jaar op die 200 meter wisselslag. De snelste tijd, dat was een hele goede tijd, 2:08:19. Gezwommen door Kayleigh McKeown. De Australische die vandaag al is langsgekomen. Maar dat ga ik straks allemaal vertellen. We gaan eventjes naar Matthijs, want judo gaan we weer eventjes bespreken. Ja, de solide Samoaan Percival, zo noemden jullie hem, geloof ik. Nou ja, of dat zo solide gaat zijn, ik vraag het me af. Het is de nummer 217 van de wereld. Hij krijgt nu zijn eerste straf. Dat is de tegenstander van Frank de Wit in de categorie tot 81 kilogram. Hier op mat 1 in de Budokan in Tokio. Ze hebben nu 40 seconden gejudo'd, stand 0-0, 1 straf. Op het bord voor de Samoaan. Die toch een formaliteit moet zijn. En dat is die. Daar is de Vasari. Ik had er ook zomaar een Ipponen kunnen geven. Maar hij krijgt de Vasari, Frank de Wit. En dat is lekker. Binnen een minuut dus. Want deze partij, dat is een heerlijke aftrap. Hier de houtgreep voor Frank de Wit. Een heerlijke aftrap van zijn Olympische dag. Zijn eerste partij van het toernooi. Voor een plek in de 8e finales. De houtgreep zit muurvast. Daar gaat de Samoaan niet meer uitkomen. Zo solide was het toch niet. Hier is de Ippon. Solide is het wel voor Frank de Wit. Hij heeft amper gezweet. Het is 1 minuut en 10 seconden dat de partij geduurd heeft. Deze eerste partij van Frank de Wit. Hij plaatst zich voor een plek in de 8e finale. Over hem is de kop eraf. Door naar Amman voor de laatste wedstrijd in het zwemmen vandaag. Ja, die McKeown, ik had het erover. Zij won net gouden medaille op de 200 meter rugslag. Maar ze is dus in potentie ook de beste op deze wisselslag. Ze won dus 2:08:19. Dat is de snelste tijd dit jaar gezwommen. Een andere Amerikaanse, Madison Cox, was ook al snel in de 2:08. Maar die heeft zich niet eens geplaatst voor deze spelen. Het heeft alles te maken met die Amerikaanse trials. Als je daar niet presteert, dat is de harde Amerikaanse sportcultuur. Daar ga je niet mee. Twee Amerikaanse die er zijn Alex Walsh en Kate Douglas. Douglas, 19 jaar. Zij komt nu in deze tweede halve finale in actie. En ze grijpt ook de leiding na 150 meter de vrije slag. Nu op de laatste baan op weg naar de finish. En dan zal het zo waarschijnlijk wel die Douglas worden. Of kan Abby Wood toch nog roet in het eten gooien. De Britse die sterk is op die laatste baan. En die nu wel langs Douglas lijkt te komen. Maar die heeft nog iets van energie over om die Britse van het lijf te houden. En zo tikt Kate Douglas toch als eerste aan voor Abby Wood en de andere Britse Alicia Wilson. Ja, het was een succesvolle dag voor Groot-Brittannië in het zwembad. Met goud en zilver voor Tom Dean en Duncan Scott. En dat is heel mooi gedaan door die Britse zwemmers. Want als we kijken naar de landen die de medailles pakken, dit zwemtoernooi, dan zijn dat toch bijna alleen maar de Verenigde Staten, Canada, Australië. Ik denk dat we heel blij mogen zijn als Nederland met die zilveren medaille voor Arno Kamminga die wel hebben. Want andere grote Europese landen die staan echt nog altijd op nul. Denk bijvoorbeeld aan Frankrijk of aan Duitsland. Vanavond zijn we terug, de Nederlandse middag, dan met de series op de 200 meter schoolslag bij de mannen onder andere met Arno Kamminga. Dankjewel Arman. Jij kan aan een magnetronfrietje daar. Genieten. Twee per dag. Eet smakelijk. Heel veel plezier daar. Joost, ja, wat is je opgevallen? Nou, wat ik aangaf, dat baan 4 en 5, dat tweede deel toch echt wel goed doortrokken in die 200 meter wisselslag. Douglas die ging echt wel onder het wereldrecord af, hè, die eerste baan, ja. Dat wel. Maar qua tijden, het is niet om echt over naar huis te schrijven, deze 200 meter wisselslag. Dus ik ben ook heel benieuwd wat uiteindelijk de finale zal worden. We hebben hier geen tijden voor ons. Maar het zou zomaar kunnen dat Hossoet alsnog door is. Dus dat zou fantastisch zijn voor de Hongaarse. Maar ik kijk vanmiddag niet alleen uit naar Arno, maar we hebben ook nog Stan Pijnenburg, die de 100 meter vrije slag voor Nederland mag zwemmen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat teweeg gaat brengen. Want Stan die splitte een hele mooie 47-3. Nou, als je dat vertaalt naar een individuele tijd, zou dat 48 laag moeten kunnen zijn. Dat betekent gewoon dat hij onverwachts een halve finale straks zou kunnen halen op die 100 meter vrije slag. Nou. Dat belooft nog wat. Ja, Joost, dat maakt ons even lekker voor de rest van de zwemdag. Ja, en ondertussen zien we dat Hossoet die finale heeft gehaald. Dus dit wordt een hele mooie finale in een niet zo'n snelle tijd. Die kan misschien nog wel een heel mooi laatste kunstje gaan doen dan. Shane Toussoen toch blij. Fallen star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. I am in this crazy life, through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Laatste klanken van Michael Bublé met Everything. We gaan naar Joris bij het zeilen. We zouden een getergde Marit Bouwmeester mogen verwachten. Is daar al iets van te zien? Ja, daar is wel iets van te zien. Hè? Want gisteren hervond ze dat racebeest in zichzelf. Dat bleek toen al. Een dag eerder liet ze Rindom bijvoorbeeld in een bepaalde situatie voorgaan. Dat is haar Deense grote concurrente. En gisteren, nee, zei ze, sodemieten we erop. Het is klaar nu. We gaan nu de zaak rechtzetten hier. Ik ben Marit Bouwmeester en ik heb alles hierop gezet op dit toernooi. Dit is mijn toernooi en ik ga gewoon hier die titel pakken. Want dat zegt ze, ze komt hier niet om de titel te verdedigen, ze komt hier om de titel te pakken. Dat zijn allemaal van die one-liners en ze heeft er nog veel meer. En die ga ik allemaal nog uiten de komende dagen. Ze is nu ontzaggelijk aan het knokken. Het is heerlijk om te zien. Het is echt zeilweer, dat zei ik al eerlijk. En ze zit met Rindom in de slag. En er zit ook een Hongaarse bij, Erdi. Die speelt in het klassement totaal geen rol. Dus is geen belang. En Olsson, de Zweedse, ook niet. Nee, Rindom en Bouwmeester. En het gaat heel erg mooi kop over kop. Ze zitten met z'n allen bij elkaar in een peloton. En dat komt nu allemaal samen. Dat balt zich nu allemaal samen bij de eerste boei. En dan komen ze van links en rechts in twee waaiers op die boei af. En dan is het lachen, gieren, bullen. Want je moet rechts om die boei zo meteen heen. En dat is dan het eerste tussenpunt. En daar zijn ze nu beland. En daardoor zie je het klassement ook continu, als je naar de GPS kijkt en zo, want daarop wordt het officieel bijgehouden, continu verschuiven. Allerlei verschuivingen daarin. Bouwmeester nu bijvoorbeeld op de vierde plaats. Maar ja, soms kan het niet anders. Dan lig je bootje aan bootje en dan lig je dus vierde. Maar feitelijk zit je gewoon in het eerste peloton. Rindom, Bouwmeester, voorin. Kijk, ze ligt nu weer derde. Het schuift in elkaar, door elkaar, allemaal richting die eerste boei. En er is nog van alles mogelijk. En intussen kijk ik naar een andere monitor. En daar gaat Nieuw-Zeeland bij de 49er FX. Die is net begonnen. En dat zijn loeisnelle zwaardboten. Ondersteboven. Grote paniek nu bij iedereen die dat zit te volgen. Geen slachtoffers of zo, hoor. Ze kunnen wel tegen een stootje. Maar Nieuw-Zeeland is toch echt de nummer 2 van 5 jaar geleden in Rio. En is nu in de strijd met Brazilië. Olympisch kampioen van 2016 in Rio. En hoe gaat het dan met Duits en haar compaan Bekkering? Niet zo goed. Buiten de top 15 op dit moment bij die supersnelle zwaardboot, de 49er FX. Ik heb een tussenpunt. Intussen terug naar de Laser Radiaal. Tussenpunt 1. Daar komen ze als volgt door. Nagenoeg allemaal in dezelfde tijd. 1. Olsson, Zweden. 2. Annemarie Rindom uit Denemarken. En natuurlijk meteen daarachter Marit Bouwmeester met al die vechtlust in zich. Ze zit achter Rindom bij het eerste tussenpunt. En ze is nog bezig met die inhaalslag die een tijdje terug kansloos leek eergisteren. En nu steeds meer er nog behoorlijk zonnig blijft uitzien op deze toch bewolkte dag. En ze zijn aan het zeilen trouwens in, niet in Enoshima, dat is hier voor mijn neus, maar in Fujisawa. Dat ligt iets dieper op het water. En zo gaat het van dag tot dag op een andere plaats. En de donkere vlekken op het water zeggen hier en daar flink wat wind. En het belooft nog wat, hè, voor vandaag. Bouwmeester, goed gestart aan haar vierde race. Anata ni totte no Nihon. Japan van jou. Mai ni totte no Nihon. Japan van mij. De Japanse grenzen zijn voor toeristen en Olympisch publiek gesloten. Daarom haalt Mai Verbeij Japan een beetje naar Nederland voor ons in de serie Japan voor jou, Japan voor Mai. In de tweede aflevering duikt Mai in de relatie tussen de Nederlandse koning en de Japanse keizer. Wat Japan en Nederland gemeen hebben is een zekere royaltyverslaving. Zij met de keizer, wij met onze koning. En ze zijn ook nog eens vrienden van elkaar. Maar de vriendschap tussen de koningshuizen bestaat wel uit ups en downs. Justine Marcella volgt de Nederlandse en internationale royals al jaren op de voet en is dus dé persoon die mij meer kan vertellen over die turbulente relatie. De geschiedenis tussen Nederland en Japan gaat meer dan 400 jaar terug. Japan was echt een gesloten vestiging en Nederland was wel welkom als handelspartner, maar ook vanwege hun kennis op het gebied van water. De Oranjes zijn eigenlijk wel misschien af en toe tegen het publieke sentiment in, hebben ze het contact met Japan hersteld. Het was vroeger heel erg goed. Ik vond een mooie uitspraak van koningin Wilhelmina. In 1921 was kroonprins Hirohito, nou, de vroegere keizer die natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog betrokken was, die was hier te gast en toen was er natuurlijk een diner. En toen zei Wilhelmina dat bezoek getuigt van een vriendschap en eeuwenoude en nooit onderbroken betrekkingen. Nou, het is natuurlijk wel onderbroken door die Tweede Wereldoorlog. Maar in de jaren 50, toen Nederland toch weer de politieke en economische banden met Japan aantrok, gingen de Oranjes dat eigenlijk ook wel weer doen. En heel beladen, Hirohito, dus de keizer die de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Die kwam in 1971 hier. Dat lag toen echt wel extreem gevoelig. Een staatsbezoek van keizer Hirohito aan Nederland stuit op veel protesten. Prominent tegenstander was cabaretier Wim Kan. Ja, daar had ik een plan. Ja, dan had ik dus volgende willen doen. Als ik de gelegenheid krijg, lopen Corrie en ik gewoon op Wim Kan sprak zich uit tegen het bezoek van de keizer bij het NOS-journaal. Volgens Marcella was dat niet zo verwonderlijk. Wim Kan heeft zelf aan de Burma-spoorlijn gewerkt onder de Japanse bezetting. Heeft daar heel veel woorden, het was natuurlijk een woordkunstenaar als cabaretier, aan besteed en verwoorden eigenlijk wat de slachtoffers voelden bij dit bezoek. Het lag extreem gevoelig. Maar de Oranjes hebben een soort diplomatieke functie, hè, om de relaties voor Nederland extern ook te onderhouden. Keizer Hirohito overleed en het directe lijntje met de oorlog verdween. Zijn zoon Akihito nam zijn plaats in als keizer. En als opvolger was hij een totaal andere type, vertelt Marcella. Die was natuurlijk veel pacifistischer dan zijn vader, veel vredelievender. En dat pacifistische, dat vrede willen stichten, paste ook heel goed bij die tijd. Wij hadden Juliana en die had ook een vrij pacifistische inborst. Dus het was heel goed dat hij na zijn vader kwam en een totaal andere keizer was dan zijn vader. Justine, wanneer was het moment dat je zag dat de band tussen Nederland en Japan officieel was hersteld? Nou, ik denk dat dat eigenlijk toch wel is na het overlijden van Hirohito. Dat inderdaad in 1991 koningin Beatrix met Willem-Alexander naartoe is gegaan. Dat was een belangrijke start. Beatrix heeft toen ook in haar toespraak iets over het verleden gezegd. It is a chapter in our history that is less well known in your country. Many of my compatriots did not survive the war. Those that who did return are marked for life by their experience. Een paar jaar later werd 400 jaar betrekkingen gevierd tussen Nederland en Japan. Zo lang zijn we eigenlijk al vriendjes. En ik denk dat het daarna alleen maar toe is genomen. Beatrix is er op staatsbezoek geweest. Maar ook koning Willem-Alexander, koningin Maxima zijn vrij snel na hun inhuldiging daar naartoe geweest. De banden zijn gelukkig hersteld. De huidige keizer Naruhito was aanwezig bij de openingsceremonie van de Spelen. Maar onze koning ontbrak. Kunnen we hem nog ergens deze dagen verwachten? Als het aan de koning ligt, zou hij daar dolgraag bij willen zijn. Want hij mist eigenlijk nooit de Olympische Spelen. En kijk, onze koning kan zich op het moment nog niet zoveel permitteren. Die heeft een behoorlijke tik op zijn vingers gekregen het afgelopen jaar. Dus die gaat nu niet iets doen wat heel erg verkeerd zal vallen in Nederland. En kun je als royalty-deskundige zeggen dat hun band sterker is dan anderen? Ik denk dat er maar één land is die kan zeggen, maar wij hebben al 400 jaar een relatie. Mai voorbij met royalty-deskundige Justine Marcella. Radio Olympia. Over Marcella's gesproken. Voor Japan komt er een belangrijk Olympisch uurtje aan. Tennisser Naomi Osaka staat zo weer op de baan. En Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is de derde wedstrijd van Osaka. Zit ze lekker in het toernooi? Nou ja, ik denk het wel. De eerste twee rondes toch probleemloos doorgekomen tegen Zeng en tegen Golubic. 6-1, 6-4, 6-3, 6-2. En dat na een periode van geen tennis. Want we weten nog allemaal dat ze op Roland Garros na één rondje zich terugtrok vanwege die hele media-hype. Omdat ze zei, ik doe geen persconferenties meer. Hoop over erheen gekomen. Ze zei toen ook van, ja, ik heb het heel moeilijk gehad in mijn carrière sinds ik zo beroemd ben. Ik heb last van paniekaanvallen, van depressies. Ik heb meer tijd voor mezelf nodig. Ja, en dan ontsteekt ze hier de Olympische vlam. Is een van de gezichten van de Olympische Spelen in Tokio. Komt uit voor Japan, is hier tweede geplaatst. En ja, begint weer te tennissen en ja, tikt die eerste twee rondjes de tegenstanders er zo van af. Dus het is wel een bijzonder meisje. Onlangs kwam er een documentaire over haar uit, hè? Een driedelige documentaire waar ze ook niet zo heel gelukkig oogt. Hoe is dat dan, dit toernooi? Ziet ze er ook wat blijer uit? Nou, ja, weet je, ze is altijd wel introvert. Het is moeilijk aan haar te zien wat voor een type speelster ze is. Ze laat niet altijd het achterste van haar tong zien. Ze heeft echt een beetje dat Japanse, ook zoals ze buigt naar de tegenstander. Dus het is moeilijk om in te schatten hoe ze zich voelt. Dat zal je nooit helemaal weten. Maar dat ze introvert is en dat ze verlegen is. En dan af en toe met een heel verlegen stemmetje toch ontzettend originele en authentieke dingen zegt. Ja, dat is wel een feit. Ja, tegen wie moet ze zo meteen? Nou ja, ze speelt tegen die Tsjechische Vondrousova, die Bertens uit het toernooi sloeg in de eerste ronde. Linkshandige Tsjechische, die aardig kan spelen hoor. Die staat 41 op de ranglijst. Heeft ook al een keer de finale van Roland Garros gehaald. Heeft dus ook al twee goede potjes gespeeld. Een lange driesetter tegen Bertens. Won van Buzărnescu in de tweede ronde. Dus die zit ook wel lekker in het toernooi. Het is al de derde ronde in een schema van 64. Dus het gaat om een plaats in de kwartfinale. Maar natuurlijk is Osaka favoriet. Osaka favoriet dan. En bij de mannen, de laatste tweede ronde partijen zijn gespeeld. Nog bijzonderheden? Nou ja, Tsitsipas die wint hier toch heel gemakkelijk van Francis Tiafoe, de Amerikaan. Dat was een zware eerste of tweede ronde. Dit was een tweede ronde partij uit het mannentoernooi. Tsitsipas verloor op Wimbledon nog van die Francis Tiafoe. Verrassend. En heeft hier toch wel behoorlijk wraak genomen. Dus Tsitsipas vrij makkelijk in twee sets door naar de derde ronde. Het is trouwens niet heel goed weer in Tokio. Daar hebben jullie het waarschijnlijk al eerder over gehad. Het regent, dus de buitenbanen die gaan nu weer langzaam een beetje opstarten. Maar dit zijn partijen op het centercourt. Osaka dadelijk ook. En daar is een dak op het grote Ariake stadion. Dus hier gaat alles door. Dus wij kunnen dadelijk Osaka lekker volgen. Wordt vervolgd. Dankjewel, Marcella. Jennifer Page met Crush. Het is de tweede keer dat de Olympische Spelen Tokio aandoen. In 1964 was de stad ook al gastheer van het toernooi. Die Spelen waren het decor van een bijzondere broedertwist. Waterpoloers Ton en Fred van Dorp lagen allebei in het wedstrijdbad, maar ze speelden tegen elkaar. And now, in 1964, in Japan. En daar is Beijing winnaar. ABBB Kilo werkelijk. Daar gaat Erika. Ik ging er een juist lint op. H-O-L-L-A-N-D. De Olympische tune. Has now bridged every ocean. Nou, daar gaan we dan. De Spelen zijn begonnen. Vandaag komen we terecht in de Tokyo Metropolitan Indoor Swimming Pool. Echt bad voor de wedstrijden. Met name alleen voor het waterpolo, het zwemmen. Was in een ander zwembad werd dat gehouden. Dus de hele dag waren de mogelijkheden voor de ploegen die aan het polotoernooi meededen om te trainen, voor te bereiden enzovoort. Ik ben Fred van Dorp, oud waterpolospeler. In 1964 maakte ik een deel uit van het Nederlands waterpoloteam. Hungry battles rush on the water polo final. Hungry wins 5-2, a gold medal. Het was daar in Tokio waar de mannen van Hongarije het waterpologoud wonnen. Na een zege op Joegoslavië. Maar wij gaan terug naar een andere wedstrijd. Een wedstrijd van Nederland tegen Amerika. En één specifiek moment. Wat gebeurde daar, meneer Van Dorp? In Tokio speelde ik tegen mijn broer. Die deel uitmaakte van de Amerikaanse ploeg. Nou is het zo dat mijn broer kende mij met mijn schieten. En omgekeerd wist ik dat hij tot een van de beste keepers van de wereld stond. En in een situatie van de wedstrijd had ik een midvoorplaats ingenomen. En ik passeerde hem. Niet dat je dan juicht en happy bent. Maar mijn broer kreeg een vouwens, want in de laatste periode kreeg ik een strafworp te nemen. Die had door mij genomen moeten worden. En nou ja, jammer. Om een beetje een indruk te krijgen van hoe dat nou allemaal zo gekomen is, moeten we wat verder terug in de tijd. Ik heb vroeger in Amerika gewoond met mijn ouders en mijn broer. In de jaren 50. Toen we terugkwamen, ben ik in Amersfoort lid geworden van toenmalige AZBC. En mijn broer, die had zijn HBO-diploma gehad of iets dergelijks. En die had al aan mijn ouders gezegd van, als ik dat heb, wil ik naar Amerika. Want dat is het land van alle mogelijkheden. Hij heeft eigenlijk nooit opnieuw aan mijn ouders verteld wat de reden was dat hij naar Amerika wilde. Het was wel een Amerika-fan bij hart en nieren. Hij heeft ook in de buurt van Californië zijn dienstplicht vervuld. En hij voelde natuurlijk vrij gauw al aan dat dat gebied van Californië, dat daar het polo-gebied was. Dus hij gaat gewoon op een gegeven moment naar een van die wedstrijden kijken. En dan meldt hij zich aan. Meestal gaat dat via de tik, tik, tik, tik. Maar hij belt weer aan en nooit kan mijn oetje te meespelen. Nou, die vond het prima, maar hij stopte al die ballen. Dus die jongens dachten van nee, dat moet een keeper worden voor de Amerikaanse ploeg. U wist het als waterpoloer uiteindelijk tot de Nederlandse ploeg te schoppen. Ik heb via de jeugdteams heb ik met een aantal collega's de stap naar de A-selectie gemaakt. En toen ben ik in 55 voor het eerst met een paar maatjes in de nationale ploeg gekomen. Van Nederland. En daar ben ik ingebleven totdat ik in 68 stond. Dan gaan we terug naar Tokio. Komt het ineens tot een treffen tussen u en uw broer? We hebben elkaar ook niet verrot gescholden voor de wedstrijd. En wij gaan dit doen en wij gaan dat doen. We hebben gewoon tegen elkaar gespeeld. Dat doelpunt voor mij telde, maar de strafworp telde voor hem die het gestopt heeft. Want even terug naar die strafworp inderdaad. Hè. Dat moment dat u daar zo klaar lag om te schieten, hij was in het doel. Je moet niet denken waar je wil schieten. Je moet wel weten waar je moet schieten. En dan heb je de beste kans dat de keeper dat niet weet. Maar uw broer, die had waarschijnlijk ook wel in zijn hoofd zitten welke kant u op ging schieten. Ja, natuurlijk, mensen rechtshandigen schiet 9 van de 10 gevallen in de rechterbal, de hoek van de keeper. Hij wist het, ja, hij wist het. Hij stopte de bal en die kaatste tegen zijn arm in de tribune waar prins Bernhard en prinses Beatrix zaten. Zij konden hem vangen. Dat is geen grap, hoor. Is daar later nog wel eens een grapje over gemaakt onderling van die bal die redde? Nee, nooit. We hebben wel in Mexico, waar hij dus meedeed, Olympische Spelen hebben we nog een poosje met Bernard gepraat. Die stond even bij ons voordat de wedstrijd. Willen de heren een biertje? En ik zeg, hoogheid, ik moet nog spelen. En mijn broer zegt, ik wil graag een biertje van u. Ja. Deel 3 uit de serie Tokio 64 van Edwin Cornelissen. Gaan we naar het zeilen met Joris, want de Nederlanders Bekkering en Duits die zijn binnen. Ja, die zijn binnen. Ja, 13e. Ik kan er niks anders van maken, jongens. Ik had graag het bierglas geheven op een mooie positie. Maar 13e plaats, daarmee komen ze met die snelle 49er FX in hun eerste race over de finish. Meer niet. Het is een heel mooie boot. Hè. Die moet je plat houden. Het is een zwaardboot. En ze zijn met z'n tweeën en ze gebruiken een trapeze om die boot in die wind. En die is vandaag windkracht 7, 8 plat te houden. Dat is een heel mooi gezicht en een gevecht natuurlijk. Want als die plat ligt, dan gaat die sneller. Dat is een beetje de techniek. Het is een boot van 5 meter bij 1,70 meter. Geïntroduceerd 5 jaar geleden bij de Spelen van Rio. Groot-Brittannië wint de eerste race. Spanje 2, de Verenigde Staten 3. En dat denken de kenners misschien. En Brazilië en Nieuw-Zeeland dan. Nou, Nieuw-Zeeland, dat heb ik u live laten horen. Dat is ongeslagen. Ja. Het gaat goed hoor met de opvarenden. Die kunnen gewoon zometeen weer van start. En Brazilië was met een heel goede race bezig. Verliest in de slotfase een cruciale katroldaag. Kansen Brazilië ook laag gefinished. Met aan boord onder andere Martine Graal. Dat is de dochter van Torben Schmid Graal. Dat is de Braziliaanse grootheid. Die 6 keer op de Spelen deelnam. 5 medailles pakken. Pakte, waaronder 2 keer goud. Ja, het zijn van die mooie dingen in die zeilwereld. Een klein wereldje en eigenlijk een heel grote sport natuurlijk. En die andere grootheid in de huidige zeilsport, Marit Bouwmeester, die is nog met haar gevecht bezig in de laserradiaal. Voor alle duidelijkheid in race nummer 5. Dat is wel degelijk zo. Ze heeft er al 4 achter de rug. Race 5. Wat is ze aan het vechten met vooral een Zweedse die nu op dit moment boven zichzelf aan het uitstijgen is. Die Olsson, want die ligt toch weer eerste. De Hongaarse Erdi is tweede nu. En die verdraaid sterke Rindom, die gaat nu Bouwmeester vooraf op de derde plaats. Dus 3 Rindom, 4 Bouwmeester. Ze zoeven nu door die sterke wind heen, want op dit moment hebben ze hem een beetje in het nadeel, naar het 4e meetpunt. Dat is boei nummer 2. En dan zijn ze er dus bijna. Dus over een paar minuten kan ik jullie vertellen hoe het afgelopen is met de 5e race van de nog altijd knokkende Marit Bouwmeester. Want er wordt gejudo'd door Gilles Fransen. Matthijs. De nummer 11 van de wereld tegen de nummer 18. Oftewel Gilles Fransen tegen Katharina Heker uit Australië. Een Australische van Duitse afkomst heeft zich genaturaliseerd tot Australische om mee te kunnen doen. Omdat een andere deelnemer was namens Duitsland in deze gewichtsklasse. En er mag er maar eentje meedoen. We hebben een halve minuut gejudo'd in de tweede partij van Gilles Fransen. Die de dag dus goed begonnen is door te winnen van een Servische knappe overwinning. De nummer 3 van het WK 2 maanden geleden. En dus staat Gilles Fransen nu in de 8e finale om een plek in de oh zo belangrijke kwartfinale. Want als je de kwartfinale haalt, dan weet je al zeker dat je het finale blok gaat halen. Want ook al verlies je de kwartfinale, dan mag je nog herkansen voor het brons. Goed, zover is het nog niet. Nog 3 minuten en 17 seconden te judo. De stand nog steeds 0-0. De beide dames verwikkeld in een newaza, een grondgevecht. En daarin heeft Francis zich goed ingegraven. Zo goed dat de scheidsrechter zegt, Matthé, ik zie hier geen hel in. We gaan overnieuw beginnen. En dus kan Franse overnieuw beginnen. Jules Franse in het wit met haar coach JP Bell langs de kant. Rustig toekijkend, want hij ziet dat zijn pupil de kop goed heeft staan. De hele dag al. Toen zij vanochtend de tatami opkwam om haar rondjes te lopen. Om zich warm te maken voor haar dag. Toen zag je aan het hoofd dat de concentratie spatte er vanaf. De verbetenheid. Ze is hier met een missie. En ze gaat niets aan het toeval overlaten. Ze gaat overlaten. Ze gaat ervoor knokken. Zo kennen we Jules Franse, die niet in haar best te doen is. Dat komt onder andere door vervelende privéomstandigheden. Haar vader, die een hersenbloeding heeft gehad. Daar heeft Franse ook een flinke tik van gekregen. Dat hij is daar niet in de koude kleren gaan zitten. Maar goed, ze heeft hulp gezocht. Psychische hulp. En dat heeft geholpen, zo vertelde ze ons. Ze staat er nu. Ze is er klaar voor. Fysiek, mentaal. En nu mag ze het laten zien. 2 minuten 17 nog te judoën. Nu een rolletje voor Jules Franse wegens passiviteit. Dus 1 straf op het bord. Stand nog steeds 0-0. Dat strafje dat maakt geen verschil voor het eindresultaat. Zolang het bij die ene straf blijft. 3 straffen betekent overwinning naar de tegenstander. Maar zover is het nog lang niet. En er is dus nog weinig aan de hand voor Jules Franse. Nu verwikkeld in het staande gevecht. Het gevecht om de pakking. Ze hebben elkaar nu beet. De Australische met iets meer initiatief. En daar de voetveeg van Franse. Maar de Australische draait knap weg op haar billen. En daardoor is het geen score. Nu Franse op zoek naar de houtgreep. Maar dat lukt niet. En dus zegt de scheidsrechter Matthé. Dat was goed van Jules Franse. Maar de scheidsrechter gebaat. Ik wil iets terugzien. Want kwam de Australische wel op haar billen terecht? Of was het misschien iets meer dan dat? En dat zou betekenen dat het wel eens een wazari zou kunnen gaan worden voor Jules Franse. Ik zie hier de slow motion nog een keer. Daar de Australische die inderdaad op haar billen terechtkomt. Maar vervolgens drukt Franse haar wel door op de rug. Dus als de jury dat beoordeelt als 1 actie, dan kan het zijn dat daar alsnog een wazari aan wordt toegekend. Maar dat is niet het geval, wel het geval. De scheidsrechter aarzelt nog. Hij wacht nog, want het verdict is een lastige. Nee, ze krijgt hem niet. We gaan verder. Nog 1 minuut en 40 seconden te gaan. En er stond dus nog steeds 0-0. 1 strafje op het bord voor Jules Franse. Verder niets aan de hand. En dit is toch even mentaal lekker dat je zo dichtbij een score was. Dat zal haar goed doen. Jules Franse nu weer verwikkeld in de newaza. Het gevecht op de grond. Ze heeft die concentratie, die zie je, die spat er vanaf. Dat is echt een goed teken. Bij Jules Franse. Die is sowieso loei en loei sterk. Het is een lange dame. Zeker in haar gewichtsklasse. En dat kan ook goed van pas komen. Hier weer het gevecht om de pakking. De kumikata. In deze Budokan, de heilige grond. Als je kijkt naar het judo, is er geen mooiere plek denkbaar dan hier. De Budokan waar het judo geboren is, waar het judo vandaan komt. Hoe mooi is het om daar een mooie prestatie neer te zetten. Anton Geesink weet er alles van. In 1964, hij deed het. En nu is het aan Jules Franse. Ze is nog op weg. Ze is nog op de route. Op weg naar iets moois. Maar dan moet ze wel iets forceren. Met nog 50 seconden in de reguliere tijd te gaan. Het is een beetje voorzichtigheid alom. Ze kennen elkaar ook niet goed, de beide dames. Ze hebben elkaar nog nooit getroffen. Dus 0-0 in die onderlinge stand. En dan is het toch echt aftasten geblazen. Je hebt misschien wel wat van elkaar gezien. Nu wordt er buiten de mat gestapt door de Australische. Dat zou eens een straf op kunnen leveren voor haar. Want dat mag niet. De scheidsrechter kijkt. Een gebaard gaat hij het doen. Nee, hij doet het niet. Dan komt ze goed weg, de Australische. En dus staat er nog alleen een straf achter de naam van Jules Franse. Met nog 30 seconden te gaan. Geen gevolgen dus, zolang het bij die ene straf blijft. Maar er moet een score komen. Want anders is er geen... Dan ga je gewoon... Oh, hier, de tweede straf voor Jules Franse. Wegens passiviteit. Nu moet ze uitkijken. Nu wordt het link. Nog 20 seconden te gaan. Nu mag Jules Franse geen enkele straf oplopen. Nu is voorzichtigheid gebaat. En daar de inzet. En de wazari voor Jules Franse. Ze doet het precies op het goede moment. En de houtgreep ook. En de houtgreep ook. Precies op het goede moment. Net als ze de tweede straf krijgt. Dat ik denk dat het penibel gaat worden. Doet ze het. En de tijd is voorbij. En de houtgreep zit nog. En daar is de ippon. Jeetje, wat knap. Dit is mentaal ontzettend knap. Als je die tweede straf krijgt en het zo penibel voor je wordt met nog zo weinig tijd op de klok. En dan toch die inzet, toch die Vasari. En dan is het over en uit voor de Australische. En dan gaat Jules Fransen gewoon naar de kwartfinale. En weet ze zich verzekerd van een plek in een finaleblok. Want daar gaat ze sowieso terechtkomen. De kwartfinale, daar gaat ze treffen. Clarisse Agbegnenou, dat is ongeveer... Ja, de allergrootste die je maar kunt bedenken in deze gewichtsklasse. Dat wordt een opgave waar je u tegen zegt. Maar ook al verliezen die, Jules Fransen gaat sowieso naar het finaleblok. En dat is het goede nieuws van vandaag. Nou, dat is inderdaad goed nieuws. Ze moet wel tegen een Frans die net binnen 15 seconden klaar was, geloof ik. Maar goed, dat is een zorg voor later. En die deed ook alsof ze er nog even boodschappen ging doen daarna. En die liep gewoon echt weg van, nou, dit is dagelijkse kosten voor mij. Roeinieuws dan, want toernooi niet door vanwege de veelbesproken tyfoon. Maar de hele dag was wel de vraag, kunnen we morgen wel de baan op? Ragnar Niemeyer, jij weet meer. Ja, zo jij... Met de managers en de directeuren van de bonden... in overleg natuurlijk met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het roeiprogramma. Er is besloten om morgen gewoon, zoals gepland, de wedstrijden te gaan roeien. Dat betekent vanaf 18 minuten uur per day bij jullie in Nederland... 6 finales op een rij in pakweg 1,5 uur. Zoals gepland, zeg ik. Daar zou eigenlijk ook gisteren en vandaag geroeid worden. Dat is wel vanwege dreigende wind afgelast. Maar morgen denken ze het aan te kunnen. In ieder geval gaan de finales door zoals gepland. De rest van het programma weet ik niet helemaal zeker. Want er staan ook nog 2 halve finales in de lichte vrouwen dubbel 2 en in de skif met het Nederlandse deelname gepland. Maar in ieder geval die 6 finales, ik kan de nummers wel even noemen. Dat gaat om de vrouwen dubbel 2, dat gaat om de mannen dubbel 2. Dat gaat om de vrouwen 4 zonder, dat gaat om de mannen 4 zonder, de mannen dubbel 4 en de vrouwen dubbel 4. En het bizarre is dat daar echt een gold rush zou kunnen komen. De Nederlandse roeiploeg staat er erg goed voor, ondanks alle problemen met corona en covid-besmettingen en het isolement waarin de ploeg vertoeft, ook in het Olympisch dorp inmiddels, maar zeker ook op het botenterrein. Daar zouden wel eens de eerste Nederlandse gouden medailles kunnen gaan vallen. Sterker nog, als dat niet gebeurt, nou ja, dan kunnen ze beter ophouden. Het Nederlandse roeien heeft het fantastisch gedaan de laatste jaren. Heeft zich ingesteld op de afgelopen dagen op een gespreid programma. 6 medaillerraces achter elkaar, dus vanaf 2:18 tot aan, 3:50. Mooi, dus je kan in een korte tijd morgen aan de bak, Ragnar. Je hebt nog even de tijd om je keel te smeren. Ja. Ja, nou ja, met alcohol zal het niet worden, want er is een verbod. Maar ik denk wel, als er nou 5 medailles uitkomen van de kleur goud... dat is misschien erg hoog ingeschat dat er toch maar een drankje in moet. Dan, zo zijn we dan ook wel weer. Moet ook een keertje kunnen. Heel goed, Ragnar. We kijken uit naar morgen. Zeker, want dan komt het bij ons in de show. Ja, ja. Dat is ook belangrijk, Suze. Ja, Suze is bezig met de medaillespiegel qua tijden, inderdaad. Joris, over medailles gesproken, Marit Bouwmeester is binnen. Is er nog kans op een medaille? Ja, zeker, zeker. En ik wil even een blik bier drinken op de hotelkamer. Dat gaat uitstekend, hoor. Dat mag gewoon. Oh, daar is geen drooglegging. Dat is echt... Rag nou voor tips naar Joris. Ja. Bouwmeester. Een eindsprint. Echt, ze was aan het knokken. En dat is heel belangrijk geweest. Olsson was over de streep gekomen uit Zweden. En Erdi ook. Die lagen de hele wedstrijd op kop. En in het klassement lijkt het erop dat die twee geen grote rol gaan spelen. Olsson staat nu wel 5e na haar overwinning in race nummer 5 in de laser radiaalklasse. Maar daarachter de 2 grote namen. De vrouwen van de regelmaat en de grote resultaten. Rindom lag de hele tijd 3e en Bouwmeester 4. En ze gingen de laatste boei om. En dan in een rechte lijn naar die finishstreep die tussen 2 boten getrokken is. En ze deed alles, Bouwmeester. Want ze wist, ik moet niet achter Rindom eindigen, want dan verlies ik een punt. Ik moet voor haar eindigen, want dan win ik een punt op die Deense. En dat is ontzettend belangrijk in haar toernooi nu. Ze kan zich geen fouten meer veroorloven na die mislukte openingsdag. En ze redde het. Ze ging er langs. Ze kwam ervoor. En ze hield de Deense achter zich. 3 in de 5e race. Marit Bouwmeester. 4 Anna-Marie Rindom. Waardoor Marit Bouwmeester, en nu ga ik inhaken op jouw medaillevraag, opgerukt is, ondanks die valse start, naar de 3e plaats in het tussenklassement na 5 races. Halverwege haar toernooi dus. Heust uit Noorwegen leidt. Maar die had vandaag in de eerste race dus, in race 5 in totaal, niet zo'n goed resultaat. 10e plaats. Dus dat is interessant voor Marit Bouwmeester. Rindom staat nu 2e en die heeft nog maar 8 punten voorsprong op Marit Bouwmeester, die helemaal los lijkt en die klaar is voor een vlammende 2e helft van haar toernooi. Er zit absoluut nog meer in. Kroll met Wandering Heart. Gaan we even naar Marcella, want die zit naar tennis te kijken bij Osaka. En dat is toch wel een beetje een verrassende tussenstand daar, hè? Ja, verrassende start. 3-0 Vondrousova. Twee breaks voor de linkshandige Tsjechische. Osaka maakt veel fouten. Slaat weinig eerste services in. Ja, dan kan ze haar agressieve, dwingende tennis niet spelen. Ja, en die Vondrousova, die is gewoon vast. Die slaat met behoorlijke marge over het net. Dus een beetje een boogballetje met veel spin. Meter, anderhalve meter over het net. Dus ja, als het dan een beetje misgaat, dan heb je altijd nog marge dat die bal toch goed valt. En Osaka, ja, die slaat altijd vlijmscherp 10 centimeter over het net tegen de lijnen aan. Dus als dan niet helemaal de timing klopt, nou, dan maakt ze fouten. Zoals hier deze return ook zomaar in het net op een tweede service. Nou, dus ze zit er nog helemaal niet lekker in. 3-0 achter, twee breaks. Nou zegt dat niet zoveel hoor, want Osaka kan zo de knop omzetten. Maar in ieder geval de start is voor die linkshandige Vondrousova. Die lekker drukvrij begint aan deze partij. Niks te verliezen, vrijheid speelt en nauwelijks fouten maakt. 3-0 dus voor Vondrousova. Osaka moet aan de bak. Interessante tussenstand, maar er kan nog veel gebeuren. De bal is rond en de tennisbaan is vierkant. Suze, wat gaan we zo zien? Nou, we gaan nog door met judo bijvoorbeeld. Frank de Wit. Bijvoorbeeld, maar ook met de vrouwen die het lekker Fransen hebben gedaan. Gilles Fransen. Het was een hele mooie sportnacht voor Nederland, heb ik het idee. Ja, dus hopelijk is het door zo direct. 6 uur.